Doğan Kitap sunar. Piç. Yazan Hakan Günday, seslendiren Murat Eken. Şenol Görür'e. Bir yoldu parıldayan gümüşten. Gittik, bahsaçmadık dönüşten. Yahya Kemal Beyatlı, Gece. İnsanlık kendini öldüren ilk insan tarafından ihanete uğramıştır. Ancak sadece zamanın lehine işleyen zamanla zekasının katili ve kurbanı olan insan, intihar etmeyi utanç verici bulmuştur. Ölümsüzlüğün hayatta kalmaktan geçtiğini öğrendiği için, varlığında yamanamaz delikler açarak kendine tecavüz etmeyi öğrenmiştir. Böylece insanlığın unutamayacağı ve tanık olabileceği en korkunç gösteri başlamıştır. Kendisini hamile bırakan insan, kendisini doğurmuş ve bir tecavüz bebeği olarak atasının bıraktığı yerden ihaneti devralmıştır. 2002 yılının Eylül ayında iki hain tecavüz bebeği bir labirentin koridorlarında dolaşıyordu. Bu labirentin adı Caddebostan Migros'tu. Sağ elindeki siyah sellozik boya tüpünü sallayarak konuşanın adıysa Barbaros'tu. Evet, burada yaşayabilirim. Burası benim evim olabilir. Bir markette yaşamak fena olmaz. Kullanma tarihleri geçtikçe ürünler değiştirilir. Onun dışında bir değişikliğe gerek yok. Raflar, reyonlar, kasalar, kameralar hepsi kalabilir. Rahatsız olma. Yalnız dışarıdaki yazıyı değiştirmek gerek. S harfinin üstüne bir çarpı atıp yanına bir P harfi çizmeliyim. Evin adı Migrop olmalı. Afgan, montunun iç cebinde duran Discman'deki The Best of David Bowie 1974-1979 adlı albümün ilk şarkısı olan Electric Blue'yu tek kulaklıkla dinlerken mırıldandı. Anıtkabir de iyi. Dört adım önünde yürüyen Barbaros, elindeki sprey boyayı tuvalet kağıtlarının arasına bırakıp arkasına döndü. He? Anıtkabir. Orası da iyi. Yazın serin olur. Hem o eski arabalara da binerim, kütüphanede otururum. Nöbetçiler olacak mı? Biri al. Yok, gerek yok. Ama temizliği çok zordur herhalde, çünkü çok büyük. Evet, büyük ama gösterişli bir yer. Fena bir ev olmaz. İyi fikir. Altı tane az, biraz daha al. Bak, şurada boktan viskilerden var, onlardan da al. İnönü stadı da iyi. Ortasına da olimpik bir havuz yaptırırsam mükemmel bir yazlık olur. Meclis de iyi. Vodka alalım, white russian yaparız. Kaloğa yoktur burada, boş ver vodkayı. Meclisin bir kanalı var biliyorsun, devam edecek mi naklen yayını? Etsin ama sadece genel kurul salonunda verdiğim partileri gösterebilir, onun dışında olmaz. Ayrıca orada konserler de düzenleyebilirim. Eminim çok iyi bir akustiği vardır. Kaloğanın yerine kakao likörü alırız. İyi de aynı lezzeti yakalayamazsın. Üç kadehten sonra hissetmezsin. İyi, alalım o zaman. En iyisi Boğaz Köprüsü. Köprüden denize işemek hoş olabilir. Ama bir sorun var. Orada yaşarsam sürekli atlamayı düşünürüm. Barbaros kollarını koparacak kadar açarak 60 metreden aşağı atlarken rüzgarı yüzüne nasıl yiyeceğini düşündü. Yüzü üşüdü. Ama Afgan'ın sorusuyla tekrar ısındı. Çünkü birazdan vereceği yanıt, her ne kadar belli etmese de yaşadığı hayatta kendisiyle gurur duyduğu nadir anlardan bir seriyi içerecekti. En garip sarhoş gecen hangisi? Barbaros çikolata raflarının yanından geçerken bir Milka alıp ambalajını yırttı. Öncelikle bir sürü araba kazan var, onları hatırlıyorum. Sade istediği halde dikkat etmeden aldığı çikolatanın üzümlü çıkmasına sinirlenen Barbaros'un sözünü Afgan kesti. Araba kazalarıyla ilgili bir teorim var. Bugüne kadar 13 tane sağlam kaza yaptım. Hepsinde de hatalı olan bendim. Ne yaralandım ne de öldüm. Ama bütün kazalarımdan sonra arabanın içindeki bir şeyler yok oldu. Bazen bir çanta, bazen bir şişe, bir keresinde bir Zippo yok oldu. Saatlerce aradım ama bulamadım. Ve anladım ki kaza sırasında beni koruyan görünmez bir güç var. Zarar görmemi engelliyor, karşılığında da bana ait olan herhangi bir nesneyi alıp gidiyor. Çok ucuza çalışıyormuş. Ve senin çok salak bir teorin varmış. Neyse, garip sarhoş gecelerden bahsediyorduk. Bir tanesini hatırlıyorum. Pavyondan çıktım. Bütün parayı harcamışım. Ama içeride de bir kadına aşık olmuşum. Sabahın üçü. Güya kadının işinin bitmesini bekleyeceğim. Sonra da çıkarken yakalayıp onu sevdiğimi, benimle evlenmesi gerektiğini anlatacağım. Hemen karşı kaldırımda da bir bank var. Oturdum oraya, bir sigara yaktım. Uyandığımda yanımdan insanlar geçiyordu. Sabah olmuş, insanlar işlerine gidiyor. Eve nasıl döndün? Kelimeler zor da olsa ağızdaki çikolata parçalarının arasından kendilerine bir yol buldu. Deren'i aradım, geldi aldı. O nerede şimdi? Kanada'ya gitti. Bir şey üzerine master yapıyor ama ne bilmiyorum. Sana bir sır vereyim. Yüksek lisansla master arasındaki farkın ne olduğunu bilmiyorum. Belki de aralarında bir fark yoktur. Yani eğitim sistemini üniversiteye kadar biliyorum. Sonra nereye başvuruluyor onu bile bilmiyorum. Ben LES diye bir şey biliyorum. Onun içinde pembe kağıtlardaki yuvarlakları kurşun kalemle doldurduklarını biliyorum. Ama o kadar. Bir de galiba imzalarını tükenmez kalemle atıyorlar. Ne yiyeceğiz? Para var mı? Bugün yatmış olması lazım. Kartla alamam. Aylardır hiçbir şey yatırmıyorum. Kartı veren bankanın batmasını bekliyorum. Sen daha önce ölürsün. Barbaros cümlesini tamamladı ve iç geçirir gibi güldü. Tek hecelik bir gülüş. Elindeki Milka'nın kalanını makarna paketlerinin arasına sıkıştırdı. Sen çalışıyor musun ki? Kim para yatıracak hesabını? Afgan önündeki tekerlekli sepetin arka ayaklarını birbirine bağlayan demir çubuğun üstüne sağ ayağını koyup sol ayağıyla yeri itti. Barbaros'un yanından kayarak geçerken konuştu. Sevgili anneciğim. Barbaros'un kendisini duymayacak kadar geride kaldığından emin olduğunda düşüncesini yüksek sesle tamamladı. Bir çeşit boşanma nafakası ödüyor bana. Onunla yaşamamamın karşılığında. Türkçedeki kelimelerin ilk anlamlarının pek de geçerli olmadığı bir yüzyılda piçler, babaları bilinmeyenler değil, babalarına ihanet edenlerdir. Babalarına ve annelerine. Piçlerin ebeveynleri dünyadan doğal ölümlerle ayrılmazlar. Katillerinin adı üzüntüdür. Kimse öz çocuğunun ihanetlerinden canlı kurtulamaz. Kurtulsa bile içi doldurulmuş bir av hayvanından farksız yaşar. Ve piçler her ne kadar birçok geceyi ailelerinin leşlerinin hayaletleriyle geçirseler de, sabah hissettikleri tek acı bademciklerindeki sigara yanığıdır. Onun tedavisi için gerekenlerse diş macunu ve 3 ayda bir değiştirilen diş fırçasıdır. Barbaros ve Afgan, Türkiye'de yaşayan piçlerin en değerleridir. Piçlerin değerleri, sahip oldukları ancak kullanmadıkları fırsatlarla yeteneklerin niteliğine ve niceliğine göre belirlenir. İnsanın hayatında boşa harcadıklarının sayısı ve kalitesi çoğaldıkça piçliğin saflığı da artar. Bu sıralamada onlardan hemen sonra gelen Hakan'la Cenk, terasa taşıdıkları televizyonun karşısına koydukları 2 koltuğa gömülmüş, yalın ayak oturuyorlardı. Ortalarındaki sehpanın üzerinde içi cips dolu büyük bir kase, iki yanında da içi vodka, elma suyu ve buz dolu olan Coca-Cola eşantiyonu, 40 santilitrelik 2 bardak vardı. Televizyonun uzaktan kumandası ve konuşma sırası Cenk'teydi. Al şu kumandayı, kanal değiştirmekten nefret ediyorum. İstersen bir duşa gir. Yok boşver, biraz dinleneyim sonra girerim. Zaten dün geceden beri yoldayım, çok yoruldum. Yoruldun mu, içtin mi? Cenk ve Hakan adı konulamayacak kadar garip saatlerde vodka içebilirler. Çünkü onlar için günün 1440 dakikası da aperatif olarak adlandırdıkları içkilerini yudumlayabilecekleri anlardır. Ancak görgü ve sağlık kurallarının hepsine ayrı ayrı uygun olan ve öncesinde aperatifler alınan o yemek hiçbir zaman başlamaz. Biraz içtim ama aktarmada çok bekledim. Nerede? Sofya'da. Sen zaten Cenevre'den gelmiyor musun? Ne aktarması bu? Charter diye bir şey duymadın mı sen? Dolmuş gibi uçak. Nerede yolcu varsa oraya iniyor. Babanlara ne diyeceksin? Daha hiçbir şey bilmiyorlar. Beni hala orada sanıyorlar. Siktir! Kelime ağzından çıktığı anda Hakan pişman oldu. Tepkisinin şiddetini ayarlayamadığı için kendine kızdı. Çünkü hiçbir şeye şaşırmamaları ve şaşırsalar bile karşılarındakine belli edip onu üzmemeleri gerektiğini bilirdi. Karşısındaki piç, dün annemin bilezik taşıyan kolunu kestim ama kuyumcuya giderken bilezikleri düşürüp kaybettim. Eve dönüp annemi koluyla birlikte hastaneye götürdüm dese bile yemek tarifi dinlemiş kadar heyecanlanması gerektiğini bilirdi. Gerçekten. Peki ne bok yiyeceksin şimdi? Ne bileyim. Para bitince arayacağım. Sanki Cenevre'den arıyormuş gibi. Okuldan atıldım, geliyorum diyeceğim. İmkanı yok. Baban seni kendi elleriyle verir askerlik şubesine. Ne askerliği be? Gidersem 16 ay er olarak yaparım. Aslında benim için iyi olur. Ne de olsa 27 yıldır Cenk olarak yaşıyorum. 16 ayda er olarak yaşayabilirim. Yıllarca bir sürü üniversitenin kayıt bürolarının önünde sıranın sana gelmesini bekle, sonra da lise mezunu yazsınlar nüfus sayımında. İsterlerse okuması yazması yok diye yazsınlar. Umurumda değil de babama ne diyeceğim onu düşünüyorum. Harcadığı paranın haddi hesabı yok. Bardaklarının yanaklarını çarpıştırıp, birazdan içlerine yağacak olan vodka yağmurunun ilk damlalarını dudaklarının arasından döktüler. Böylece 2 yıldır İsviçre'de yaşayan Cenk'in dönüşü kutlanmış oldu. Siktret! Hakan sürekli küfredebilir. Hatta aynı küfrü farklı tonlarda kullanarak farklı kelimeler gibi söyleyebilir. Diğer piçler sadece gerektiğinde gündelik hayatlarının bir parçası olmayacak kadar az küfrederler ama Hakan'ın küfretmesine de karışmazlar. Ailelerine, sevgililerine küfredenin Hakan olduğunu bildikleri sürece de buna şiddetle yanıt vermezler. Ancak aynı sözleri telaffuz eden başka birinin üzerine 3 kişi saldırabilirler. Geçmişleri rakiplerinden sayıca üstün oldukları kavgalarla doludur. Küçümsenmeyecek bir linç geçmişine sahiptirler. Afgan, tekerlekli sepetin içindeki donmuş pizzalara, margarinlere, ekmeklere, biralara, rakı, likör, vodka, şarap şişelerine, tuvalet kağıtlarına, prezervatiflere, diş macunlarına, etlere, bulaşık deterjanına, cipslere, elmalara, şampuana, makarnalara, hamburger köftelerine, taze kaşara, ayakkabı cilasına, mangal kömürüne, domateslere ve kulağındaki David Bowie şarkısını kulaklığı çıkararak uzaklaştırdıktan sonra Barbaros'a bakıp konuştu. Bütün bunlar da ne? Nene. Bunlar. Saçma sapan bir sürü şey. Hiç yapmayacağımız yemekler, hiç kullanmayacağımız deterjanlar, şampuanlar. Kasayla aralarında sadece satın alacaklarını yürüyen banda koyan genç bir kadın kalmıştı ve arkalarındaki yaşlı kadın uyardı. Her zamanki gibi markete kadınların hakimiyetindeki bir saatte gelmişlerdi. İlerler misiniz lütfen? Afgan'ın göbeğinin civarında sallanan kulaklıktan David Bowie'nin kurduğu bir cümle duyuldu. We could be heroes just for one day. İkisinin de bu cümleyi anlayacak kadar İngilizcesi vardı ve ikisi de kahraman oldukları o günü uzun zaman önce yaşamışlardı. Birbirlerine baktılar ve kasaya doğru yürüdüler. Parasının üstünü sayan genç kadının arkasından karınlarını çekerek geçtiler, oysa ikisi de zayıftı. Yaklaşık bir saattir satın almayı düşündükleri her ürünün fiyatını, gerekliliğini, kullanım biçimini tartışarak reyonlarında defilede yürür gibi dolaştıkları marketin ikiye ayrılan cam kapısından dışarı çıktılar. Barbaros bir sigara yaktı, bir tane de Afgan'a uzatıp konuştu. Evin oradaki bakkaldan biri alırız. Tamam, ama vodka da alalım. Afgan kulaklığı vidalar gibi kulağına yerleştirdi, Barbaros önüne bakarak yürüyordu. Kentin deniz sahibi ve onların bir sahil yolunda yürüyor olması kimseyi duygulandırmadı. Her ne kadar Afgan'ın annesinin salonundaki vitrininde en hızlı yüzen yetişkin Türkler sıralamasında oğlunun ikinci olduğunu belgeleyen bir madalya dursa da, deniz sadece suydu, manzara değil. Yanlarından bisikletli bir çocuk geçti. Sonra bir dilenci yaklaştı. Barbaros kadından önce davrandı. Allah rızası için bir sadaka. Kadının açık ağzı sessiz kaldı ve derhal kapandı. Barbaros'la Afgan'ın arkalarından baktı ve küfretti. Ağır adımlarla sahil yolunun pembe taşlarının üzerinde yürüdüler. Konuşmadılar. Tanıdıkları insanlara yeterince borçları vardı. Bir de hayata borçlanmak istemediler. Onun için aldıkları her nefesi geri verdiler. Televizyonda lacivert takım elbiseli bir adam önünde ayakta durduğu kürsüye yaslanmış, elindeki kağıtları sallayarak konuşuyordu. Ancak her ne kadar söyledikleriyle ilgilenen ve karşısındaki sıralarda oturan başka takım elbiseli insanlar olsa da ne dediği duyulmuyordu. Çünkü TBMM TV adındaki kanalı gösteren televizyonun sesi sonuna kadar kısılmıştı. Salondaki müzik setinin hoparlörleri "Seni Tanrı bile affetmeyecek" cümlesini terasa taşıdı. İbrahim Tatlıses söylüyordu. Hakan elindeki yeni doldurulmuş 2 Coca-Cola bardağıyla terasa geldi. Bardaklardan birini Cenk'e verip, yerden en fazla 20 santimetre yüksekte olan yayları çökmüş koltuğa kendini bıraktı. Cenk vodkayı ağzına götürürken Hakan'ı duydu. Bir kitap okudum, çok garipti. Kitabın kahramanı, bitkilerle sevişmek isteyen, çiçekleri seksi bulan bir adam. Bütün kitap bunun üstüne. Adam bütün açelyaları, manolyaları, nüviferleri sikmek istiyor. Kadın değil, çiçek olanları. Zoofilinin botaniğe uyarlanmış hali. Sonunda ne oluyor? Çok sıkıldım, okumadım. Kim yazmış? Hatırlamıyorum. Peki kitapta etobur bitkilerden bahsediliyor mu? Bilmiyorum. Hakan'ın son okuduğu kitap, 13 yaşındayken babasının hediye ettiği Malaparte'nin Deri adındaki romanıdır. O romanı da beğenmemiş, ancak sonuna kadar okumuştur. Birkaç ay sonra Hakan hiç yazılmamış romanları okuduğunu iddia etmeye ve konularını çevresindekilere anlatmaya başlamıştır. Bunu yapmasının nedeni gerçek bir romancı olacak kadar hayal gücüne sahip olmasına rağmen binlerce cümle kuracak kadar sabrı içinde taşımamasıdır. Ve tabii adlarını hatırlamadığını söylediği kişiler tarafından yazılmış bu romanların konuları beğenilmediği takdirde zekası da aşağılanmış olmaktan kurtulmaktadır. Diğer piçler Hakan'ın bu alışkanlığını bilmez. Çünkü hiçbirinin konusuyla çok ilgilenseler bile romanı satın almaya yetecek kadar merakı yoktur. Dostları romanın en ilgi çekici yanlarını anlatır ve bu onlar için yeterlidir. Ön sözleri, denemeleri, makaleleri, giriş, gelişme ve sonuçları, kompozisyon yaşını geçtikleri yıllarda terk etmişlerdir. Hiçbiri kitap okumaz. Belki de Hakan bu boşluğu doldurur. Hayatlarındaki roman boşluğunu ayaküstü hikayeleri uyduran bir yalancıyla doldururlar. Ama bu öyle bir boşluktur ki ancak doldurulduğu zaman fark edilir. Cenk ve Barbaros, Palandöken'in pistin dışında kalan, normalde paraşütle atlanması gereken yamaçlarından yer çekimi hızıyla geçmiş ve hiçbir helikopterin yanaşamayacağı kayalıkların üzerindeki nadir karlarda kaymışlardır. Bu inişlerinden biri, buz tırmanışı yapan bir Amerikalı tarafından tesadüfen fotoğraflanmıştır. Amerikalının yakalayabildiği tek kare, Fransa'nın Saint-Georges-de-Vire adındaki pist dışı kayak heyecanlarıyla ünlü kasabasının teleferik istasyonundaki bilet satış gişesinin karşısına düşen duvara, turistlerin hayal kurmalarını sağlamak için 50 kez büyütülerek yapıştırılmıştır. Cenk ve Barbaros, sabaha karşı yağan ince karla kaplanmış ölümcül yarıkları Erzurum'da öğrenmişlerdir. Afgansa, Sakız Adası civarında yakalandığı girdapta benzer bir eğitimden geçmiştir. Ama üçü de insan hayatındaki yalan boşluğunun ne anlama geldiğini ancak Hakan doldurunca anlamıştır. Kente göç projelerini başarıyla gerçekleştirmiş, sahile yakın apartmanların kapıcılarının çimlerin üzerinde akşamüstü pikniği yapan ailelerinin, esmer bebekleri gezdiren sarışın Slav dadıların, Sergio Tacchini marka eşofmanların içinde baldırlarını birbirine sürterek yürüyen, aldıkları östrojen hormonu takviyesinden yüzleri şişmiş kadınların arasından geçtikten sonra, terasa giden sokağa girmek için geniş sahil caddesinin karşı kaldırımına adımlarını attılar. Barbaros durdu. Afgan da durdu. Kulaklıkları çıkarıp konuşmak için ağzını açan Barbaros'a baktı. "Bende hiç para yok. Sen bankaya bak, ben eve çıkayım. Para gelmişse içecek bir şeyler alırsın. Bir de sigara al." "Olur," dedi Afgan. Birbirini dik kesen iki sokağın içine ayrı ayrı dalıp ayrıldılar. Cenevre'de kadın satan bir arkadaşım vardı. Marco. 8 Bulgar kız çalıştırıyordu. Her biri Marco'ya günde 400 euro getiriyordu. İçlerinden biri hamile kaldı. Biliana'ydı adı. Çalışmaya devam etti ve hepsinden fazla kazanmaya başladı. Hamileliğinin 7. ayına kadar gecede 10 adamla yattı. Bütün Cenevre bu kızın peşinde koştu. Adamlar hamile bir kadınla yatmak için sokaklarda onu arıyorlardı. Diğer kızların 3 katı para kazanıyordu. Sonra doğurdu, çocuk gerizekalıydı. Hakan bir yandan kucağındaki ayakkabı kutusunun içindeki CD'leri karıştırıyor, bir yandan da Cenk'i dinliyordu. Sustuğunu fark edince başını çevirip, "Sonra," dedi. Başını tekrar kutuya eğdiğinde parmaklarının doğru yerde durduğunu gördü. Aradığı CD'yi çekti ve kutuyu yere koyarken tekrar Cenk'e baktı. Çocuk gerizekalı olmuş, sonra... O kadar, hepsi bu. Hakan salona geçip müzik setinin CD'yi yutmasını izledi ve bir düğmeye bastı. İlk notayı duyan Cenk, "Wonderful Life, Black," dedi, güldü. Ama sadece yüzünün burnundan aşağısı güldü. Üstü terasa giren Hakan'la karşılaştığında neredeyse ağlayacaktı ki kapı çalındı. Hakan tekrar salona geçip kapıyı açtı. İçeri giren kişi kapıyı kapadı. Cenk ayağa kalktı ve Barbaros'a sarıldı. Afgansa elindeki diskmeni inceleyen karşısındaki adama tam olarak şunları söyledi. "Tamam, 50 milyona satarım. İçindeki CD'yi de sana hediye ediyorum." Artık bundan sonra annesi dahil Afgan'a kimse nafaka ödemeyecekti. Bu haberi telefonda almıştı. 26 yaşındaki bir tecavüz çocuğu daha ailesi tarafından terk edilmişti. Ama yine de yaşadıkları hayat Colin Black Twang'in de dediği gibi muhteşemdi. Çalıştığını kimsenin görmediği, salondaki Nordmende marka siyah beyaz televizyonun ekranındaki yansımasına bakarak saçlarını parmaklarıyla geriye taradı. Eski televizyonun üstündeki 37 ekran Telefunken marka televizyonu kapatıp antreye yürüdü. Mutfak, ancak ayakta durulduğu takdirde iki kişiyi alabilecek kadar geniş olduğu için buzdolabı sokak kapısının tam karşısında, yani antrede duruyordu. Buzdolabının her iki yanında da kapılar vardı. Sağdaki banyoya, soldaki mutfağa açılıyordu. Banyodan garip bir koku geldiği için aralık duran kapısını kendisine çekerek kapadı, buzdolabını açtı. Sendeledi. Uyandığından beri içki içiyordu. Ama sarhoş değildi. Buzluktaki vodka şişesini ve alt rafta duran elma suyunu aldı. Buzdolabını kapatıp salona girdi. Oradan da terasa çıktı. "İşte geldi. İnanmazsanız Hakan'a sorun." "Cenk haklı. İnanmadığınız her şeyi bana sorabilirsiniz. Çünkü ben her şeye inanıyorum." Cenk'in kışkırtıcı bir tişört koleksiyonu vardır. Ön ve arkalarına kumaş boyalarıyla yazdığı yazıları taşıyan tişörtleri herhangi bir moda evinin ilgisini çekmese de sokakta birçok kez kavgalarla sonuçlanan ilgiler çekmiştir. Terasta geçirdiği ilk gecede Cenevre'deki hayatında kullandığı bir tişört giymişti ve önünde iki kelime yazıyordu. Barbar Türk. Her ne kadar üzerindeki tişörtle Avrupa kültürünün gizli kompleksleriyle alay etse de, Cenk kendisinin yaşayan son barbar Türk olduğunu düşünür. Bunun nedeni çok karmaşık değildir. Ne politik ne de kültürel bir gerekçesi vardır. Cenk sonradan barbar, doğuştan da Türk olmuştur. Bunlar da bir araya gelince giydiği tişörtü süslemeye yaramışlardır. Hepsi bu. O adamla tanıştığımızda sen de yok muydun yanımda? Hangi adamla? Hani bir yaz Marmaris'e beraber gitmiştik. İçiyorduk. Yan masadaki Alman'la konuşmaya başladık. Afgan, sohbet konusunu bilmeyen Hakan'ın hiçbir şey anlamayan yüzüne bakıp oturduğu sandalyeyi neredeyse kıracak kadar gülüyor. Barbarossa, Cenk'in iddiasını Hakan'ın tanıklığıyla güçlendirmesiyle hiç ilgilenmediği için sadece vodkasını içiyor ve masanın üzerindeki sigara paketlerinden dolu olanı arıyordu. Hatırlasana, adam Adidas'ın yöneticilerinden biri çıktı. O akşam bizde de Three Stripes'lar vardı. Arkalarına basıyorduk ayakkabıların. Sonra adama ayakkabıları öyle giymenin ne kadar rahat olduğunu, terlik gibi kullandığımızı anlattık bütün gece. Hiç hatırlamıyor musun bunları? Ben Marmaris'e hiç gitmedim. Afgan sonunda kahkahalarını durdurup konuşabildi. Gördün mü? Kesinlikle saçmalıyorsun. Hatırlamıyor işte. Çünkü öyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Cenk sinirlenmeye başlıyordu. Tamam, şimdi geliyorum bir dakika. Kalkıp salona girdi, oradan antreye yürüdü. Valizinin durduğu, salon kapısının tam karşısındaki odanın kapısını açıp kapattığı duyuldu. Hakan Afgan'a dönüp sordu. Ne diyor bu? Güya o Alman'ı ikna etmiş ve Adidas bir sonraki sezonda ayakkabı biçimindeki terlikleri üretmiş. Sırf Cenk o akşam faydalarını anlattığı için. Bu kez gülme sırası Hakan'daydı. Oturduğu plastik sandalyede masaya doğru eğilerek ve tekrar arkasına yaslanarak güldü. Yaslandığı anda da başının sağından iki terlik uçarak geçti. Atan kişi kol hareketinin hızını tam ayarlayamadığı için biri masadan düştü ama diğeri birkaç takladan sonra durdu. Ve Cenk'in göstermesine gerek kalmadı. Herkes kendi gördü. Ters dönmüş yarı ayakkabı yarı terliğin beyaz lastik tabanına oyulmuş siyah bir çizgi vardı. Tabanın burnundan başlıyor, ortalarında el yazısıyla Cenk yazıyor, sonra da topuğa kadar iniyordu. Bir an için masadakilerin hepsi bunu Cenk'in kendisinin yapmış olabileceğini düşündüler ama aynı saniye içinde dostlarının ruhunun bu denli hasta olamayacağına karar verip iddiasına inanmayı tercih ettiler. İlk tepki Hakan'dan geldi. Siktir! O konuşmadan 3 ay sonra adam bana bunu yolladı. Afgan hala gülüyordu. Çünkü durumun, Alman'ın, ayakkabı görünümlü terliğin, terliğin altında yazan adın ve bütün bunları konuşmalarının çok saçma olduğunu düşünüyordu. Bir ara kahkahasını yarıda kesip ciddileşti. Bir adam var, Türk. Mercedes, Peugeot modelleri çiziyordu. Aferin Cenk, sen de onun gibi olmuşsun. Ve tekrar sallanarak gülmeye başladı. Hakan, sarhoşluğun ön kademelerinde gezdiği için iki yanında 3 siyah paralel çizgi olan beyaz terliğin sağ tekini elinde çevirerek inceliyor ve ilk tepkisini tekrarlıyordu. Siktir! O ana kadar masadaki karmaşayla ilgilenmeyen Barbaros, gözlerini elindeki vodka kadehinden ayırmadan Cenk'e sorulması gereken soruyu sordu. Kaç para verdiler? Hiç para vermediler. Sadece bunu yolladılar. Barbaros bu kez hala ayakta duran Cenk'in yüzüne bakarak sordu. Hiç para vermediler mi? Hayır. Onlar teklif etmedi, ben de istemedim. Zaten adamın adresiyle telefonunu kaybettim. Bulmak için de uğraşmadım. Hem bu sadece bir fikirdi. Herkesin aklına gelebilir. İlk bez Adidas'ımı aldığım gün bağcıklarını bağlayıp ayağımı içine geçirmiştim. O günden sonra da hepsini öyle terlik gibi giydim. Hem pahalı bir şeyin şeklini bozduğum için kendimi daha iyi hissediyordum, hem de daha rahattı. Oturanlar birbirine bakıp aynı anda kahkaha attılar. Bardaklarını alıp Cenk'e doğru kaldırdılar ve vodkalarını içtiler. Her ne kadar bir zamanlar evin telefon faturasını Hakan'ın annesinin ablası ödese de, banka talimatıyla gerçekleştirilen otomatik ödemedeki bir yanlışlıktan ötürü kesilmiş olan hattı açtırmak için kimse girişimde bulunmamıştı. Dolayısıyla salondan gelen dijital melodinin cep telefonuna ait olduğunu anlaması Hakan için zor olmadı. Ağzındaki gülümsemeyi tutarak doğruldu. Cenk oturmuş ve tabanında adı yazan özel terliğinin sol tekini aramak için masanın altına eğilmişti. Afgan başını sallayarak gülmeye devam ediyordu ama araları gittikçe açılan hıçkırık benzeri gülüşlerdi bunlar. Barbaros dokunarak boşluklarından emin olduğu sigara paketlerini avuçlarının içinde eziyordu çünkü dolu olanı ararken sürekli yanılmaktan sıkılmıştı. Hakan hepsine birer kez birkaç saniyeliğine baktı ve salona geçti. Alo? Merhaba. Hakan vodkadan arta kalan dikkatini topladı. Sarhoşluğundan sıyrılıp konuşmasının terastan duyulmayacağı antreye doğru yürüdü. Merhaba teyze. Nasılsın? İyi, fena değil. Sen nasılsın? Çok iyi değil. Ne oldu? Eve bir müşteri çıktı. Hangi eve? Hakan bu soruyu sorarken sesinin antresinde yankılandığı evden bahsedildiğini tabii ki biliyordu. Terası satmaya karar verdim. Muzaffer Bey'e haber verdim, birinci katta oturan yönetici. Zaten orayı hep almak isterdi. Hakan boştaki eliyle buzdolabını açıp raftaki birayı aldı. Ayrıca bu aralar gerçekten paraya ihtiyacım var. Mecburum satmaya. Hakan diğer parmaklarıyla tuttuğu soğuk silindir kutunun üzerindeki metal halkayı işaret parmağıyla çekti. Senin durumunu anlattım. Acelesi olmadığını söyledi. Tapu işlemlerini gelecek hafta yapacağız. Hem toparlanmanın içinde zamanın olur. Kusura bakma Hakan. Mecbur kalmasam gerçekten yapmazdım. Hakan sol elindeki telefonu kolunu açarak kulağından ve gövdesinden uzaklaştırdı. Aynı anda sağ elindeki soğuk kutuyu ağzına götürdü ve boğazıyla midesi arasında ne kadar organı varsa hepsini birayla doldurdu. Cümlelerini 4 saniyeliğine antredeki havaya kuran kadın, kulağa yaklaşan telefonla yeniden Hakan'la konuşmaya başladı. Sonra da istediğim gibi gitmedi. Ben seni tekrar ararım canım. Her şey gönlünce olsun. Hakan konuşma sırasının kendisine geldiğini küçük sessizlikten anladı. Sağ ol teyze, senin de. Aslında evi satacağı için hiçbir suçluluk hissetmemesi gerektiğini, zaten kendisine karşı fazlasıyla anlayışlı davrandığını anlatmak, kimsenin göstermeyeceği bir fedakarlıkla kira gelirinden vazgeçip evde yaşamasına izin verdiği için teyzesine teşekkür etmek isterdi ama bunları sadece düşünmekle yetindi çünkü telefon kapanmıştı. Telefonu buzdolabının üstüne koyup salona girdi. Müzik setinin yanına gelip dizlerinin üstüne çöktü. Buga'nın Belsans Breakdown adlı şarkısını başlattı. Equalizer'ı izledi. Sağ ayağını parkeye bastı, sağ dizinin üstüne 2 elini koyup ayağa kalktı. Birayı müzik setinin yanında unutup terasa döndü, plastik masanın üzerine çökmüş kelimeler sisini dağıttı. Bir roman okudum, geçen yılda herhalde. Yazanı hatırlamıyorum. Bunları söylerken sandalyesine oturmuştu. Neyse, hikaye şu. Bir kadın, 30'lu yaşlarda, fena değil, güzel sayılır. Başından bir evlilik geçmiş. Bir sürü sevgilisi olmuş ama o hep aynı kişiyi sevmiş. Ancak o kişinin kim olduğunu bilmiyoruz. Kimse ona duyduğu aşkı yok edememiş. Ve roman, kadının o kişiye ulaşmak için yola çıkmasıyla başlıyor. Başından bir sürü yol macerası geçiyor. Erkeklerle tanışıyor ama hiçbiri onu yolundan döndürecek kadar etkilemiyor. Romanda sürekli kadının aradığı insandaki özellikler anlatılıyor. Sonunda kadın, uğruna binlerce kilometre kat ettiği insanı buluyor. Hala kim olduğunu bilmiyoruz. Birbirlerine sarılıyorlar, bir otele gidip sevişiyorlar, o insanın evli olduğunu öğreniyoruz. Sabah olunca da şehirden birlikte ayrılıyorlar. Çünkü anlıyorlar ki birbirleri için yaratılmışlar, başkaları için değil. Cenk, diğerlerinin aksine bütün dikkatiyle dinlediği için Hakan sustuğu anda sordu. Aşk oldu kimmiş? Tahmin et, birbirleri için yaratılmış olanlar kimlerdir? Afgan, Cenk'in yanıtı bulmasını beklemedi ve "Cüceler!" deyip gülmeye başladı. Hakan anlattığı hikayenin gizemini açıklamakta geciktikçe etkisinin azalacağını hissetti ve kendi sorusunu kendi yanıtladı. Kadının kimseye hiçbir şey hissedememesine neden olacak kadar aşık olduğu kişi tek yumurta ikiziymiş. Cenk kaşlarını kaldırdı. Birbirleri için yaratılmış olanlar ikizler miymiş? Evet, ama tek yumurta ikizleri. Barbaros konuya teknik açıdan yaklaştı. Hem ensest, hem eşcinsel. Yazılmamış romanın sahibi Hakan, bu kadar basit bir tanımlamadan rahatsız oldu. Hayır, tam olarak değil. Yani sadece bu kadar değil. Roman, insanın umutsuzca benzerini aramasını anlatıyor. Hepsi o kadar. Afgan, hiçbir zaman benzerini aramadığı için, hikayedeki kadının da Hakan'ın iddia ettiği gibi bir trajedi yaşadığını düşünmüyordu. O da en az Barbaros kadar teknik bir açıdan yaklaştı konuya. Çok iyi pornosu olurmuş. Vahşi ikizler tek yumurtalarını yalıyor. Tabii ki yeniden kahkahalar savurmaya başlamıştı. Ama bu kez bütün gece boyunca yapamadığını yapmış ve ucunda oturduğu sandalyenin üstünde sallanırken yere düşmüştü. Böylece ne kadın kaldı ne de benzerini arayan insanın ekşi acısı. Terasın yan apartmandaki komşuları 4 farklı kahkaha duydular. Bir hafta sonra evin sahibi olacak Muzaffer Bey de duydu kahkahaları. Muzaffer Bey 64 yıllık hayatında hiç piç görmemişti. 27 yaşındaki oğlu ortodontist olmuş ve kendi muayenehanesini açmıştı. 27 yaşındaki bütün ortodontistlerle yaşıt olan Cenk ise Her ne kadar dişlerinde teller taşıdığı 2 yıl boyunca onların plastik bardaklarındaki suyu ağzını çalkaladıktan sonra tükürmüş olsa da o gece midesindeki vodkayı kusmak için banyoya koşuyordu. Öğleden sonra 3, günü 24 saate bölmüş olanların torunlarının iş hayatlarında en verimli oldukları zaman dilimidir. Başkalarının banka hesaplarında tutsak duran paraların kendi ceplerinde özgürlük bulacağını düşünenlerin, sattıkları ürünün vazgeçilmezliğine karşılarındakini inandırmak için kelime hazinelerinin sınırlarını zorladıkları bir saattir. Ama eğer bir terasta yaşıyor ve herhangi bir çıkar karşılığında çalışmanın ne olduğunu bilmiyor ya da hatırlamıyorsanız, öğleden sonra 3 sizin için sadece öğleden sonra 3'tür. Pahalı saatler takan insanların zamanları değerlidir. Ama bir terasta yaşıyor ve saati sokaktaki yabancılardan öğreniyorsanız, zaman size sonsuzmuş gibi gelir. Ve ekonomi, bilim haline gelmeden önce de var olan bir kurala göre bolluk, değersizliği getirir. Saat kaç? Satın alındığı mağazada sarıyken üstüne oturan 30 yıl sonra kahverengiye doğru sessiz bir yolculuk yapmış olan kanepede yatan Cenk, göz kapaklarını aralayıp çapakların arasından gördüğü kadarıyla karşısındaki koltukta oturan Afgan'a tekrar sordu. Çünkü ilk denemesinde uykusu boyunca işine yaramadığı için saatlerdir kullanmadığı sesi duyulacak düzeye ulaşamamıştı. Saat kaç? Afgan yerden 2 karış yükseklikteki dikdörtgen gri sehpaya bacaklarını uzatmış, kucağındaki gazeteyi okuyordu. Cenk'in çatlak sesini duydu. Başını kaldırıp baktı. Cenk'in hafif doğrulmuş yüzünde uykuyu beraber geçirdiği kadife yastığın üzerindeki kabartmalı desenlerin bir bölümünü gördü. Cenk'in sol yanağında bir gülün yarısı vardı. Bilmem, 3 olmuştur herhalde. Günaydın. Sana da günaydın. Afgan, bir zamanlar yazlarını geçirdiği spor kamplarından miras bir alışkanlığa sahiptir. Sabah 7 hariç kaçta yatarsa yatsın sabah 7'de uyanır. İlk bir saat içinde de gözlerinin beyazı pembeden beyaza döner ve yeni gününe uyku eksikliği çekmeden başlar. Eğer bir piç olmasaydı, ülkesinin milli marşının melodisinin ilk notalarını yaz olimpiyatlarının seyircilerine dinletebilecek olan Afgan, bütün anlamlarda, bütün yarışmalardan çekilmiştir. Cenk, sol koluyla sol yanağı arasına sıkışmış olan yastığı sağ eliyle çekerken doğrulup oturdu. Yastığı da Afgan'a doğru attı. Git bana bir su getir. Afgan, gazetenin Güzin abla başlığı taşıyan köşesindeki okur mektubunu okuyordu. Talihsiz rumuzlu kadın okur, üvey babasının kendisini her fırsatta cinsel açıdan taciz etmesine, eve para getiren tek kişi olmasından ötürü itiraz edemediğinden yakınıyor ve köşe sahibinden tavsiye istiyordu. Afgan, okurun evindeki baba gibi yaşamanın ne kadar zevkli olacağını düşünüyordu ki, sayfayı bir yastık yırttı. Ama sinirlenmedi. Kalk kendin al. Uyuyorlar mı? Çıktılar. İçecek bir şeyler alıp gelecekler. Yiyecek bir şey yok mu? Cips var. Dün bütün gün cips yedim zaten. Normal bir şey yok mu? Patlamış mısır var. Cenk, Afgan'ın verdiği yanıt üzerine omuzlarını düşürdü ve 3 kişilik kanepenin üzerinde iki yanında şişman hayaletler varmış gibi sıkıştı. Ama acıkmış ve susamıştı. Kalkıp antreye geçti. Buzdolabındaki tek şişenin içindeki bütün suyu içti. Salona elindeki büyük kavanozla döndü. İçindeki mısırları avuç avuç yerken konuştu. Bu gördüğün kavanoz bir Anadolu icadıdır. Nevşehir'e yakın bir kasaba vardır. Tarihin ilk kavanozları orada yapılmıştır. Buna kavanoz denmesinin nedeni de kasabanın adıdır. Avanos. Kavanoz, avanos. Anladın mı? Afgan önce dostunun tişörtündeki yazıya, sonra leopar desenli şortuna, en sonunda elini kavanozdan her çıkarışında parmaklarının arasından parkeye dökülen mısırlara baktı. Cenk'ten daha zeki olduğunu düşündü. Cenk. Ne var? Yok bir şey. Salondan antreye yürüyen Cenk'in arkasından bakarken Afgan'ın gözleri buğulandı ve bir saniyeliğine 11 yaşındayken tanıştığı Cenk'i gördü. Bir buz pateninde tanışmışlardı. Cenk'in üzerindeki tişörtün önünde bir papağan, arkasında ise bir kafes vardı. Ve pistin ortasında kollarını kaldırmış halde olduğu yerde hızla dönerken tribündeki yaşıtı kızlara bir göz yanılması gösterisi sunarak papağanı kafese sokmaya çalışıyordu. O gün Afgan bunu dahice bulmuş ve çok gülmüştü. Geçen yıllardan sonra Cenk bir buz patencisi olamamış ama Afgan erimiş buzun içinde binlerce kilometre yüzmüştü. Cenk aşık olduğu sayısız kadının peşinde dilini bilmediği kentlere savrulmuş ama Afgan sadece bir kez aşık olmuştu. Afgan 21 yaşında kendisine tecavüz etmiş ve bir piçe dönüşmüştür. Nedeni de aşık olduğu kadının "Sen benim gibi değilsin, mutlu olacaksın, başaracaksın ama benim hiçbir zaman hiçbir şeyim olmayacak" diye bağırdıktan sonra onu terk etmesidir. Afgan hayatı boyunca aşık kalacağı ancak kendisini bir türlü istediği gibi sevmeyen kadın, kendisine başarılı ve mutlu olacağını söylediği için başarılı ve mutlu olmaktan vazgeçmiştir. Çünkü sadece seçkin sporculara özgü olan o sonsuz ihtirası yüzünden Afgan kudurmuş ve kadının kendisine hiçbir zaman aşık olmayacağını anladığı için yüzerek bitiremeyeceği suyu içmeye karar vermiştir. Cenk müzik setinin yanındaki ayakkabı kutusunun içindeki CD'leri karıştırdı. Birini alıp setin yuvasına yerleştirdi. Dinlemek istediği şarkıyı bulmak için diğerlerini hızlıca geçti. İlk notalarından tanıdığı şarkıya denk gelince sesi açtı. Gözlerini kapadı ve müzik setine eğilmekten vazgeçip yere oturdu. Bağdaş kurdu, şarkıyı dinlemeye başladı. Gözlerini açıp, "Tutun kollarımdan, düşerim şimdi" diyen İbrahim Tatlıses'in üstüne konuştu. "Küçük televizyon nerede?" "Sabah sattım." "Afgan." "Efendim?" "Babam kanser." "Ne?" "Geçen ay öğrendim. Kardeşim söyledi." "Nasıl şimdi?" "Bilmiyorum. Babamla konuşmuyoruz." "O sahte faturalar yüzünden mi?" "Evet." Cenk liseden mezun olan yaşıtları gibi ÖSYM'nin düzenlediği sınava girmiş ve Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans bölümüne kaydolmaya hak kazanmıştır. Her ne kadar bakmasa da 2 yıl öğrenim görmüş, ancak gerçekten istediğinin resim yapılan herhangi bir sanat bölümü olduğunu düşünerek üniversiteden ayrılmıştır. O yıl Mimar Sinan Üniversitesi resim bölümüne girmiş ve yetenek sınavını nasıl kazanabildiğini kimse anlayamamıştır. Yine her ne kadar görmezden gelse de 2 yıl öğrenim görmüş ve gerçekten istediğinin hesap yapılan herhangi bir ekonomi bölümü olduğunu düşünerek o üniversiteden de lise diplomasını alarak ayrılmıştır. Cenevre Kantonal Bankası'na 16 bin İsviçre frangı yatırdığına dair dekontu ilgili kişiye vererek Enstitü de Finans et de Menajman'ın işletme bölümüne kaydolmuştur. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum. Ancak Cenevre soğukkanlı bir kenttir. Cenk işletme bölümünü de en az diğerleri kadar istemediğini derhal fark etmiş ve İsviçre'de amaçsızca yaşamaya başlamıştır. Düzenli kentlerin amaçsızca yaşayan insanlar için kurulu tuttuğu düzenli tuzaklar vardır. Kent, amaçsız kişinin sahip olduğu temel zaafa uygun bir amacı herhangi bir caddede karşısına derhal çıkarır. Ancak nedense bu ilk karşılaşma genelde geceleri gerçekleşir. Belki de Adana'ya gitmelisin. Belki de Adana'ya gitmeliyim. Cenk'in Adana'da yaşayan babası, büyük babası gibi inşaat mühendisidir ve vasıfsız iş gücü çokluğundan dolayı Türkiye ekonomisini ayakta tutan inşaat sektöründen payına düşeni fazlasıyla almıştır. Bu payın bir bölümünü de Cenk'in kaprisli eğitim hayatına ayırmıştır. Ancak Cenk, amfilerde anlatılanlardan ve evde okuduklarından hiçbir şey öğrenemeyeceğine karar verdiği için bilgiyi deneyle keşfetmeyi seçmiştir. Dolayısıyla babasının yıllık kârının bir bölümü farklı da olsa bir eğitim için harcanmıştır. Sadece bunda her şey yaşanarak öğrenilmektedir. Ve bilinen en pahalı özel okul Cenk'in hayatıdır. Cenevre'de hiç bekletmeden temel zaafı bilinçsizce para harcamak olan Cenk'in karşısına De Sol sokağındaki Casino Domino'yu çıkarmıştır. Belki de bir iş bulmalısın. Belki de bir iş bulmalıyım. Tarif edilemez bir tebessümle katedrale benzeyen beyaz binanın ardına dek açık yaldızlı kapısından geçmiş ve Cenk 5 günde 21 bin İsviçre frangı kaybetmiştir. Pakistanlı komşusunun bilgisayarında ekstra taksitler başlığını taşıyan 3 sahte fatura düzenlemiş ve bunları Adana'ya babasına yollamıştır. Ekstra harcamalara alışmış olan inşaat mühendisinin 21 bin İsviçre frangını hesabına yatırmasını, Cenevre Kantonal Bankası'nın hemen karşısındaki Büvet adındaki barda parası bitince de önündeki kaldırımda beklemiştir. Belki de kendini öldürmelisin. Belki de kendimi öldürmeliyim. 21 bin İsviçre frangıyla Casino Domino'ya dönen Cenk, rulet masasında hepsini kaybetmiş ve kumarhanenin en çok Jack Daniels ikram edilen kişisi olmuştur. Ancak bu sıfat gerçek hayatta pek de bir işe yaramadığı için Adana'ya telefon ederek babasına her şeyi itiraf etmiştir. Belki de resim yapmalısın. Belki de sen yüzmelisin. Oğlunun 3 yıllık okulundan mezun olacağı günü ajandasının takviminde kırmızı tükenmez kalemle işaretlemiş olan adam, tek bir kelime söylemeden telefonu kapatmıştır. Cenk, ev kirasının bir bölümüyle tuval, şövalye ve boyalar almış, babasından haber gelene kadar geçen 2 haftalık süre içinde 14 tablo yapmıştır. Oğlundan ötürü yorgun, babalığından ötürü bitkin baba, yaşadığı müddet içerisinde son kez kendisini affedeceğini söyleyerek 16 bin İsviçre frangı yollayacağını söylemiş ve telefonu kapatmıştır. Belki de. Cenk, ikinci yarı yıl taksidinin karşılığı olan miktarı Casino Domino'nun kasasına rulet masasından geçirerek yatırmış ve İsviçrelilerin 6 taksitte ödediklerini, yabancı öğrencilerin bir defada ödemelerini gerektiren kuralın yaptırımına uygun olarak Enstitü de Finans et de Menajman'dan kovulmuştur. Cenk, biliyor musun? Ben artık hiçbir şey düşünmüyorum. Ben de. Cenk tablolarını Cassia Hildebrand adındaki galeriye götürmek için son parasıyla taksiye binmiş ve Etienne Dumont sokağına girmiştir. Ancak binanın kapılarının açılış saatinin öğleden sonra 2 olduğunu bilmediği için kaldırımda oturarak beklemek zorunda kalmıştır. Cenk'in hayatındaki bu kaldırım bekleyişlerinin kaçıncısı olduğunuysa kimse hiçbir zaman bilemeyecektir. 4,5 saat sonra kapılar açılmış, tablolarsa Cenk tarafından teker teker içeri taşınmış ve girişteki danışma bankosunun üzerine dizilmiştir. Gonzales Bravo'dan Takeo Adachi'ye kadar farklı kulvarlardan modern sanatçılara duvarlarını açmış olan galerinin müdürü Benoit Legitimu, otoparktan zemin kata çıkan asansörün kapıları açılıp da kata attığı ilk adımda güvenlik görevlisiyle genç bir adamın yüksek sesle tartıştığını görmüştür. Birkaç adım sonra danışma bankosunun üzerindeki tablolara gözleri kaymış ve o anda anlamıştır. Yalan söyledim. Ben de. Sanat eleştirisi ve sanat tarihi bilgisi mütevazı bir kütüphane genişliğinde olan müdür, tabloları yaratan ressamı bir dahi olduğunu anlamıştır. Cenk güvenlik görevlisine yumruk atmak üzere kaldırdığı sağ elini indirerek yanlarına gelen 5 takım elbiseli Benoit'a uzatmayı tercih etmiş ve tabloları satmak istediğini anlatmıştır. Benoit, hayatı boyunca hiçbir şey satmamış olan Cenk'e bu biçimde satın alamayacağını, tabloların sergilenmelerinin gerektiğini ve bunu da büyük bir zevkle yapacağını söylemiştir. Cenk, hayatı boyunca kanını taşımadığı kimseden para istemediği için müdüre durumunu anlatmaya utanmış ve tablolarına dair iltifatları sessizce dinlemiştir. Benoit Legitimu, o güne kadar adını duymadığı genç adamı ilk keşfedenin kendisi olduğunu düşünmenin heyecanıyla Cenk'i öğle yemeğine davet etmiştir. Aslında her şeyi düşünüyorum. Kendimi, ailemi, sizi. Ben de. Galerinin sokağındaki Cordon Mauve adlı et restoranına girmişler ve pencere kenarında bir masaya oturmuşlardır. Havanın sıcaklığı Benoit'un bej ceketini çıkarıp sandalyesinin arkasına asmasına ve terlemiş yüzünü yıkamak için tuvalete gitmesine neden olmuştur. Oysa Cenk ne havanın sıcaklığını ne de herhangi başka bir şey hissetmiştir. Bej ceketin iç cebinde duran kahverengi deriden portföyü açmış ve içindeki 1150 İsviçre frangını aldıktan sonra restorandan çıkmıştır. Sokaktan çıkmak için koşmuş ve solunda ilerleyen arabanın arkasından bağırmıştır. Bindiği taksiyle yaşadığı apartmana dönmüş, kendisiyle aynı sınıfta olan Pakistanlı komşusunun kapısının kilidini kırarak tek odalı evine girmiş ve yatağın altındaki valizin fermuarlı cebinde durduğunu bildiği Amerikan dolarlarını alıp çıkmıştır. Bir valizlik eşya hazırlamış ve kendisini aşağıda bekleyen taksiye binerek havaalanına, oradan da terasa gelmiştir. Ama şunu bil, ne karar verirsen ver, hep senin yanındayım. Biliyorum. Uçakta hostesin dağıttığı dergide Casino Domino'nun reklamını görünce başlayan ağlamasını, yolculuk boyunca durduramayan Cenk, Afgan'ın sandığı kadar aptal değildir. Çünkü Afgan'ın son söylediği cümle zihninde 3 kez dönse de, bir piçin diğer bir piçe hiçbir yararının olmadığını bilir. Her zaman yanındayım diyen bir piç, gerçekte şunu hissediyordur. Mezarına kadar gelir ve seninle gömülürüm. Cenk, hoparlörlerin 5. kez tutun kollarımdan düşerim şimdi cümlesini yaydığı havanın tozunda kısa bir rüya gördü. Bir asansördeydi. Altın duvarları olan bir asansör. İniyordu. Asansör 3. katta durdu, altın kapılar açıldı, Afgan bindi. Kapılar kapandı. Asansör inişine devam etti. İkisi de ellerini arkalarında kavuşturdukları için kimse kimsenin kollarından tutmuyordu. Barbaros ve Hakan yanlarından geçen Lincoln marka jipin arkasından baktılar, sonra da birbirlerine. İkisi de araba kullanmayı 14 yaşında öğrenmişti. Barbaros'un annesinin golfünü her gece çalmış ve yaşadıkları kentin her sokağına girmişlerdi. 18 yaşında ehliyetlerini ve ailelerinin armağanı arabalarını almışlardı. İlk kazalarını 19 yaşında yapmışlar ve alkollü araç kullanmaktan ötürü ehliyetlerine 3 ay el konulmuştu. Ama onları hiçbir şey durduramıyordu. Araba kullanmayı seviyorlardı. Kent trafiğini alt üst edecek biçimde kullandıkları, direksiyonunda oturdukları mekanizmaya zerre kadar acımadan kasisleri lastikleriyle zımparalıyorlardı. Dolayısıyla o 3 ay içinde de araba kullanmaya devam etmişlerdi. Barbaros'un 3, Hakan'ın 4 farklı arabası olmuştu. İkisi de son arabalarını kimseye haber vermeden satmış ve ellerine geçen parayı yürüttükleri düzenin sürmesi için harcamışlardı. Kısa süre sonra Hakan'ın ailesi, oğullarının piyasa bedelinin altında ruhsatını devrettiği arabayı yaşadıkları kentin en geniş caddesinde bir yabancı tarafından sürülürken görmüş ve iki dostun küçük ticari sırları bekaretini kaybetmişti. Aileler konuyla ilgili çok kısa bir konuşma yapmıştı. Hatta bu o kadar kısa bir konuşmaydı ki 3 kelimeden ibaretti. Bir daha asla. Bir daha asla Hakan'a ve Barbaros'a aileleri tarafından araba alınmayacaktı. Tabii ebeveynlerin bu olgunluğa erişmesi için toplam 7 arabanın parçalanması gerekmişti. En çok acı çeken piç aileleri kolay ders almayanlardır. Sonuçta bir Lincoln'un arkasından bakan iki genç adam bir yıldır araba kullanmıyordu. Ve özleseler de önemsemiyorlardı. Çünkü piç hayatı sürdürmek kalabalık bir çevre yolunda makas atmaktan daha gösterişliydi. Dolayısıyla Hakan'ın arabalardan bahsetmesine gerek yoktu. Olağanüstü garip bencilliğinden ötürü her zamanki gibi kişisel bir konuyu açtı. Gerçek bir paranoyak olduğumu ne zaman anladım biliyor musun? Barbaros sağ eliyle denize bakan boş bankı işaret etti. Konuşmadan yürüdüler, sahil yolundaki banka oturup taşıdıkları siyah torbalardan birinin içinden iki kutu çektiler. Biraları aynı anda açtılar, ilk yudumları aldılar. Köpek gezdiren yaşlı bir kadının kendilerine iğrenerek bakmasını seyrettiler ve Barbaros konuştu. Ne zaman? Herhalde bir iki yıl önceydi. Televizyon seyrediyordum. Bir uçak kaçırma haberi gördüm. Türk Hava Yolları'nın bir uçağı kaçırılmış ve korsanların amacı bilinmiyor. Önce normal bir insan gibi seyrettim, yorumları dinledim. Bir süre sonra uçağı kaçıranların ne isteyebileceklerini düşündüm ve aklıma şu geldi. Ya Hakan çırılçıplak soyunup CNN'e çıkmazsa uçağı düşürürüz derlerse? Bir an için çok korktum. Sanki gerçekten böyle bir talepte bulunabilirlermiş gibi geldi bana. Ya da daha kötüsü. Hakan annesiyle sevişecek ve bunu bütün dünya televizyondan seyredecek. Yoksa uçaktaki 250 kişi ölür. Tam bu düşüncelerle boğuşuyordum ki korsanın sıradan salak bir terörist olduğunu söylediler. Ancak o zaman rahat bir nefes aldım. Peki, gerçekten öyle bir talepte bulunsalar yapar mıydın? Yani annenle sevişip bunu televizyonda yayınlatır mıydın? Bilmiyorum. Sen yapar mıydın? 250 hayat kurtaracaksın. Kesinlikle yapmazdım. Siktir olup gitmelerini söylerdim. Binlerce kişi senden nefret ederdi. Zaten şimdi de nefret ediyorlar. Belki binlerce kişi değil ama binlerce canı olan kişiler nefret ediyor benden. Sustular ve kendilerinden nefret edenlerin yüzlerini güneşin bulaştığı denizde gördüler. Oysa kötü insanlar değillerdi. Ama yine de hayatta olmaları onları nedensizce sevenlere acı veriyordu. Acının nedeni tam olarak hayatta olmaları değil, hayatı kullanma biçimleriydi. Harcıyorlardı her şeyi. Kendilerini, hayatlarını, onlara sunulmuş her duyguyu ve her malı. Barbaros harcamak fiilini düşünüyordu. Alt dudağından sarkan bir damlasını elinin tersiyle silip başına Hakan'a çevirdi. Bazen dünyanın bir kasa olduğunu düşünüyorum. Tanrı'nın parasını sakladığı bir kasa. Para biriminin insan olduğu bir evrendeki küçük bir kasa. Tanrı'nın paraya ihtiyacı olduğu zaman büyük savaşlar, felaketler, ölümler oluyor. Ölenler harcanıyor. Kalanlarsa faiz yaratmak için ürüyor. Eğer öyle olsaydı biz nereden geldiği belli olmayan sahte paralar olurduk. Hiçbir yerde geçmeyen sahte insanlar. 9 yaşımdan beri Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olmayı istemişimdir. Dünya üzerinde bir huzur düzeni kurabileceğimi düşünmüşümdür. Ben de bir tarikat hayal ederdim. Lideri olduğum bir tarikat. Günah ve yüksek sanat tarikatı. Tek amacı mükemmel insanı yaratmak olan bir tarikat. Hatta hala uyuyamadığım zamanlarda bu hayali kurarım. Binayı zina adında dev binalarda resim, heykel, müzik yapan yüzlerce çocuk, uyuşturucu deneyleri yapan çocuklar, dövüş sanatlarıyla uğraşan kimsesiz çocuklar hayal ederim. Mükemmel insan eğitimini alan çocuklar. Mükemmel insan olmak için hayat süresinin mükemmel biçimde değerlendirilmesi gerekir. İşte bunu öğrettiğim binlerce çocuğu hayal ederim. Daha önce adını duymadıkları bir hayatla onları tanıştırır ve tek bir saniyelerini bile harcamamaları gerektiğini öğrettiğim çocuklarla konuşurum hayallerimde. Binayı zina. Tabelada iyi dururmuş ama bu isimle belediyeden ruhsat alman zor olurdu. Hadi kalkalım. Boşalmış bira kutularını denize savurup yürüdüler. Küçük köpeğini gezdiren yaşlı kadın her gün yaptığı yürüyüşün dönüşünde yanlarından geçerken Hakan ve Barbaros'a ikinci kez iğrenerek baktı. Bilemezdi yaşlı gözlerinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile dünyanın en güçlü tarikatının liderini süzdüğünü. Süzdüklerinden geriye kalanınsa iki sıradan mutsuz insan gibi göründüğünü bilemezdi. Barbaros'un birazdan Hakan'ın söyleyeceği kelimeleri bilemeyeceği gibi. Terastan ayrılmamız gerekiyor. Evi satıyorlar. Ben Barbaros, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteriyim. 4 yaşayan ve bir ölü lisanda yazıp, okuyup konuşabiliyorum. Dünya üzerindeki nadir asillerdenim. İsrail, Filistin, Kıbrıs, Orta Afrika ve diğer coğrafyalardaki insanlara dair bütün sorunları çözebilirim. Hakan dudaklarını kapatıp iki yanını yanaklarına gömdü. Dişlerini göstermeden güldü. Bir ses çıkarmadı. Sadece yüzünde binlerce karınca varmış gibi hissetti. Karıncaların küçük ayaklarını derisinde hissetti. Sonra karıncalar yok oldu. Dudaklarının iki yanı gömüldükleri yerden çıktılar ve Hakan, Bijan'da yaptırılmış 8 düğmeli lacivert takım elbiseli dostunun yanında yürüdüğünü düşündü. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, dizleri yırtık bir Levi's 501 ve siyah gri olmuş Adidas eşofman üstü giyiyor olamazdı. Bu kez düşünmedi, sadece söyledi. Ben Hakan, mükemmel insanı yaratan insanım ve gerisinin hiçbir önemi yok. Hakan'ın hayalindeki tarikat ne Tanrı'ya gider ne de insana. Merkezi zaman olan ve sonsuz çapa sahip bir dairedir. İçinde televizyonda görülen hiçbir şey yoktur. Tek tanrılı ve tek kullu bir dine inanan Hakan'ın tanınması mümkün, ancak anlaşılması imkansızdır. O da bunu bildiği için kendisini anlamak isteyecek insanlarla görüşmesini gerektirecek bir hayat sürdürmemekte ve bir piç olarak yaşamaktadır. Ancak tabii ki piçler yaşamaz, sadece hayatta kalır. Siyah demir bahçe kapısını açıp taş patikaya adımlarını attılar. Muzaffer Bey'in komşu apartmanın bahçesiyle kendilerininkini ayıran duvardan yararlanarak inşa ettirdiği tel örgülü bir kafeste yaşayan köpeği her zamanki gibi havlamaya başladı. Sahibi gibi o da terasta yaşayan genç insanlara ve kokularına alışamamıştı. Apartmanın ağır kapısından geçip basamaklara saldırdılar. Dördüncü kattaki tek kapının önüne gelince ardından gelen seslerin yakınlığından dolayı anahtarlarına davranmaktansa yumruklarıyla ahşabı dövmeyi tercih ettiler. Binanın temelinin atıldığı 1963 yılından beri yerinde duran kahverengi ahşap kapı açıldı. Karşılarında ise Gonca vardı. Barbaros'un düzenli seks hayatı, siyah saçlarını kızıla boyatmış, gülümseyerek onlara bakıyordu. Hakan Gonca'yı öpüp elindeki siyah torbaları kadına verdi. Barbaros, Hakan'ın dudaklarının değdiği noktaların birkaç santimetre yakınlarına yasladı kapalı ağzını. Renkli lensler takan kadının terasta olmasına sevindiği söylenemezdi. Ama birilerinin konuşması gerekiyordu ve Hakan hafızasındaki hassas insanları taklit etti. Nasılsın Gonca? İyiyim, ben de şimdi geldim. Sen nasılsın? Fena değil. İllüzyon gösterisinin sırrının anlaşılacağını düşünen bir sihirbaz gibi Hakan da sahneyi terk edip hızlı adımlarla salona girdi ve terasa çıktı. Gonca'nın torbadan çıkardığı şişeleri, bira kutularını ve et paketlerini buzdolabına yerleştirmesini izleyen Barbaros, biraz önce hassas insanları taklit etmiş olan dostunu taklit etti. Neler yapıyorsun? Seni çok özledim. Bir bira versene. Neden aramadın? Torbada bir de sigara olacaktı. Hamileyim. Barbaros ben de diyecekti ki sustu. Cenk'in çatlak sesi terastan antreye ses hızıyla geldi. İnsanın maymundan geldiğinin kanıtı maymuna dönüşüyor olmasıdır. Yani insanın atası da torunu da maymundur. Ve üç erkek kahkahası da cümlenin sonuna yetişti. Barbaros konuştu. Evlenelim. Saçmalama. Evlenmeyelim. Ben bu çocuğu doğurmak istiyorum. Ama seni istediğimi sanmıyorum. Gonca yalan söylüyordu. Barbaros'a yıllardır aşıktı. Finlandiya'da yaşamıyoruz. Tek başına çocuk doğuramazsın. Ben de Finlandiya'ya taşınırım. Barbaros, Gonca'nın her zamanki gibi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri sabrını zorlamaya kararlı olduğunu anlamış ve kürtaj parasını denkleştirmek için evde satılabilecek nelerin olduğunu düşünmeye başlamıştı. Neden daha önce söylemedin? Aslında Barbaros genç kadına tam olarak neden bir hayatın başlangıç haberini harabeye benzeyen bir evin antresinde verdiğini soruyordu. Emin olmak istedim. Doktora gittim. Aslında sana hiç söylemeyecektim. Barbaros sadece kadın siyasi liderlerden oluşan bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kesinlikle başarısız bir yönetim sergileyeceğine emin oldu. Peki o zaman neden bu konuyu şimdi burada konuşuyoruz? Bilmiyorum. Sadece bilmeni istedim. Tamam. Şimdi terasa diğerlerinin yanına gidelim ve bunu sonra konuşalım. Barbaros buzdolabının açık kalmış kapısını kapattı ve eliyle salon kapısını gösterdi. Gonca'nın ağlayıp ağlamayacağını anlayamıyordu ama iki yudum alkolden sonra hıçkırarak bağırabileceğini tahmin ediyordu. Piçlerin çocukları olmaz. Çünkü onlar kökleri çok derinlerde olan aile ağaçlarının en yukarıdaki yalnız dallarıdır ki o dallar yalnızlıktan kurur. İçinde yaşadıkları toplumun önlerinde saygıyla eğildiği soyadlarının sona erdiği nokta piçlerdir. Dolayısıyla geçmişten geleceğe gen taşıma işlemine hayran olanların birden fazla erkek çocuk sahibi olmaları gerekir. Çünkü piçlerin ilginç bir diğer özelliği de ailede tek oluşlarıdır. Erkek kardeş ya da abiler, piçin aileye verdiği zararın en yakın tanıkları olarak sahip oldukları her şeye derhal sarılıp mutlu hayata kaçarlar. Dolayısıyla hiçbir aile tek erkek çocuğa güvenmemelidir. Çünkü geri tepmesi çok şiddetli bir silah haline dönüşme ihtimali yüksektir. Salondaki iki hoparlörün eve yaydığı şarkı The Stranglers'dan La Folie'di. Deli olduğunu düşündüğü için mutlu olamayacağını anlatan bir adamın hikayesi. Oysa terastaki beş kişi de deli olduğunu düşünmüyordu. Evet, belki mutsuzlardı. Ama bunun nörolojiyi ya da psikiyatriyi ilgilendiren nedenleri yoktu. Portatif iki piknik sandalyesine oturmuş olan Cenk ve Afgan, sadece kendilerinin anladığı bir konuyu tartışıyor ve gülüyorlardı. Hakan terası çevreleyen alçak duvara oturmuş, ailesinde borç istemediği birinin kalıp kalmadığını düşünüyordu. Salondaki kahverengi kanepenin takımına ait iki koltukta ise Gonca ve Barbaros oturuyordu. Onlar konuşmuyordu, geceyi bekliyorlardı. Birbirlerini didiklemek için karanlığı bekliyorlardı. Sadece dişlerin beyazlarının görüldüğü o karanlık geceyi. Çünkü yapacakları konuşmada önemli olan tek vücut parçaları dişleriydi. Birbirlerini ısıracaklardı. Daha doğrusu Gonca ısıracak, Barbaros da boynunu uzatacaktı. Hakan, anne ve babasının görüşmediği akrabaları dahil, bir şekilde kan ya da gözyaşı bağı olan herkesten borç istemiş olduğuna karar verdi. Artık görüşmediği arkadaşlarının adlarını da teker teker sildi zihninden. Hepsini de geçmişte sömürmüştü. Terini paraya dönüştürebileceği kimse kalmamıştı. Piçler borç alır ama ödemezler. Paranın kaybolduğu kara deliklere benzerler. Onlara verilen para hibedir, geri gelmez. Eroin bana doz ısmarlamak gibidir. Zaman kazandırmaktan başka işe yaramaz. Borç veren kişinin hayat önündeki elastikiyeti bu gerçeğe bakışını etkiler. Satranç oynayanlar piçleri terk eder, poker oynayanlarsa görüşmeye devam eder. Cenk, Afgan'ın vampir olsa gecenin 6 ay sürdüğü bir coğrafyada yaşamayı tercih edeceğini içeren detaylı açıklamasını dinledikten sonra başını Gonca'ya çevirip konuştu. İşlerin nasıl gidiyor? Gonca üst dişlerini alt dişleriyle bilemekle meşgul olduğu için ancak bütün gözlerin ağırlığını üstünde hissedince sorunun kendisine yöneltildiğini anladı. Şimdilik iyi gidiyor. Cenk ayrıntı istiyordu. Ne satıyordunuz siz? Bir şey satmıyoruz, portföy yönetimi yapıyoruz. Cenk daha çok ayrıntı istiyordu. Cüzdan mı çalıyorsunuz? Cenk'le tanıştırıldığı anda aşağılık bir varlığın elini sıktığına inanmış olan Gonca, çok kısa zamanda küstahlaşma yeteneğine sahipti. Sizde olmayan bir şeyi yönetiyoruz, parayı. Cenk'in gözünün önüne bir tişört geldi. Gonca'nın üzerinde görmeyi isteyeceği bir tişört. Önünde şöyle yazacaktı. 0-kaltak, 7 saniye. Kullandığı arabalarda merak ettiği temel özellik makinenin saatte 100 kilometre hıza kaç saniyede ulaştığıydı. Belki Gonca hiçbir zaman saatte 100 kilometre hızla hareket edemeyecekti ama 7 saniye içinde sıfır noktasından kaltaklık noktasına ulaşabiliyordu. Büyük bir başarı diye düşündü Cenk. İyi işçilik diyecekti ki kimsenin sözünden bir şey anlamayacağını fark edip diyalog mantığına daha çok oturan bir cümleyi ağzından çıkardı. Belki paramız yok ama bir gün çok zengin olacağız. İnsan daha tesadüfün ne denli şaşırtıcı bir gerçek olduğunu anlayamadığı için yan yana gelen ya da aynı zamanda gerçekleşen olayları küçümsemeyi sürdürse de Cenk'in son cümlesini kurduğu anda Adana'da bir telefon konuşması gerçekleşiyordu. Cenk'in babası avukatından büyük oğlunu mirasından mahrum bırakmanın hukuki yöntemini öğreniyordu. Sadece bir önlem diyordu. Gelişmelere bakacak ve kararını verecekti. Cenk ise konuşmasını sürdürüyordu. Bu gördüğün dört adam da büyük miraslarla yaşayacaklar. Her ne kadar şimdi cüzdan taşımasalar da o zaman yönetilecek çok portföyleri olacak. Gonca Cenk'ten hemen orada bir kez daha nefret etti. Çünkü dinlediği o güne kadar duyduğu en mide bulandırıcı konuşmaydı. Birilerinin ölmesini beklemek, miraslarla yaşamak, hiçbir şey üretmeden, tek bir gün çalışmadan para harcamak. Cenk'in çocukluk arkadaşı olan ve yüzünde sabit bir gülümsemeyle konuşmayı dinleyen Barbaros'a nasıl hala aşık olabildiğini sordu kendine. Neden Barbaros'u onun içinde yaşamak isteyecek kadar seviyordu? Hiçbir yanıt gelmedi sorusuyla buluşmaya. Gelseydi de tanıyamazdı. Çünkü Gonca, aşkın IQ düşürücü yan etkisinin altındaydı. Kadınlar piçlerle tanışırlar, sorumsuzluklarına ve hayatın işlevsel alanlarının dışındaki uzmanlıklarına hayran kalırlar, geçmişin, geleceğin, hatıraların ve ideallerin konuşulmadığı masalarda uzun uzun tarif edilerek hazırlatılan kokteyller içerler. Bir sonraki iş gününde erişilmesi gereken verimlilik kotaları olmadığı için uzun uzun sevişilen yataklarda uyurlar. Ve sabah kadınlar piçlere aşık uyanırlar. Doğru kişi tarafından çaldırılmasını bekledikleri telefonların yakınlarında sinirlenirler. Aile ve dostlarıyla ayarladıkları tanışma randevularına tek taraflı iştiraklerden ötürü özür dilerler. Sorumsuzluğun her türlü içten duyguya karşı duyarsızlığı da içerdiğini düşündükleri gecelerde ağlayarak uyurlar. Ve sabah kadınlar piçlerden nefret ederek uyanırlar. Gonca, sorumsuzluğun duyarsızlığı da içerdiğinin düşünüldüğü aşamadaydı. Barbaros'un yüzünü bir daha görmek istemeyecek hale gelmesine az kalmıştı. Dolayısıyla biraz daha sabır gösterse, bütün kadınların piçleri unuttuğu gibi, o da Barbaroslu gündüzleri geceleri hatırlamayacak ve kendisiyle aynı sikletteki erkeklerin ellerinin vücudunda gezmesine izin verecekti. Ama şimdilik, hamilelik yalanını sürdürmeye ve Barbaros'un gözlerinde tek bir parlama görmek için beklemeye kararlıydı. Gonca, aşkın bir ışık olduğunu, kendisinin bir ayna görevi görüp sevgilisinin gözlerine ışığı yansıtacağını ve gözlerin bir an için bile olsa parlayacağını düşünüyordu. Bu yüzden de hiçbir anını kaçırmamak için elinden geldiğince Barbaros'un gözlerine bakıyordu. Ama Cenk kimseye acımıyordu. Senin gibi profesyonel olamıyoruz biz. Profesyonel insan değiliz. Daha çok amatörüz. Amatörce yaşıyoruz. Sen profesyonel olduğun için duygularınla hayatı karıştırmıyorsun. Ama biz o ayrımı yapamıyoruz. Bence sen de istifa etmelisin. Gonca Barbaros'un gözlerindeki parlamayı kaçırma pahasına başını Cenk'e çevirdi. Çok sinirlenmişti. Her ne kadar Cenk sadece kelime oyunları yapıyor olsa da Gonca kesinlikle hiçbir oyuna dahil edilmek istemiyordu. En azından bir işim var. Sizin gibi asalak değilim. Hakan oturduğu duvardan gördüğü kadarıyla Muzaffer Bey'in bir kez karşılaştığı ortodontist oğlunun apartmanın bahçesine girmesini izledi. Başını kaldırıp Gonca'ya baktı ve kendince bir düzeltme yaptı. Tüfeğli. Ben tüfeğliyi tercih ediyorum. Daha edebi duruyor. Hem asalağın içinde salak da var ki bu bize pek uymuyor. Hakaret etmek için sohbetin doğru yerinde ve zamanında olduğunu, ancak doğru kelimeyi bulamadığını düşünen Gonca'nın imdadına, Hakan'ın son cümlesindeki kelimelerden biri yetişmişti. Salak. Evet, bence size çok uygun. Kusura bakmayın ama öyle. Bütün gün boş boş oturup saçma sapan şeylerden konuşuyorsunuz. Sonra da insanların size anlayış göstermesini bekliyorsunuz. Bence bu salaklıktan başka bir şey değil. Hakan güldü ve tek gram gururu olmadığı için Afgan'a bakarak konuştu. Bir kitap okumuştum. Hikaye Çin'de başlıyor. Gonca biraz önce ettiği hakarete bir roman konusundan esinlenerek verilecek olduğunu düşündüğü yanıtı bütün dikkatiyle dinlemeye başladı. 16. yüzyılda bir çocuk doğuyor. Doğumda annesi ölüyor. Ebe kendisini suçlu hissedip intihar ediyor. Ebenin kocası çok zengin bir kadınla tanışıp evleniyor ve bunun gibi yüzlerce zincirleme olay meydana geliyor. Zaman ilerliyor ve 2001 yılının Atina'sına geliyoruz. 16. yüzyılda doğan çocukla başlayan olaylar zinciri, 2001 yılında Atina'daki bir restoran sahibi kadının kendisini aldattığını öğrendiği için kocası tarafından öldürülmesiyle sona eriyor. İnanılmaz bir roman. Düşünebiliyor musunuz? Yazar, 500 yıl boyunca dünyanın çok farklı yerlerinde birbirlerine bir şekilde bağlı olan olayları teker teker anlatıyor. Tabii bir süre sonra sıkıcı geliyor ama mantık fena değil. Gonca'nın yakından tanıdığı pit çeşidi sayısı tek olduğundan yeni bir çeşitle tanışıyordu. Hakan'ın hiçbir şeyi umursamayan karakteriyle selamlaşıyordu. Ettiği hakaretin tarihe karışması ve tıpası çekilmiş bir küvetteki suyun deliğe hücum etmesi gibi yok olması için Afgan tarafından hayali romana gösterilen ilk tepki yetti. Çok iyi değil, hatta biraz kötü. Çünkü iki kez okunmayacak bir roman. Bence romanların iyi olup olmadıklarını anlamak için ikinci kez okumaya çalışmak lazım. Eğer okunabiliyorsa, iyi roman testini geçmiş demektir. Okunmuyorsa, en yakındaki ilkokulun kütüphanesine bağışlanmalıdır. Bir de, hangi sayfasından başlarsan başla okuyabileceğin romanlar vardır. Doğru roman testi için o da iyi bir yöntemdir. İlk okumadan sonra kitabı eline alırsın ve herhangi bir sayfasını açıp okumaya başlarsın. Sonra da istediğin yerde bırakırsın. Eğer o okuduğun birkaç sayfa sana bir şeyler düşündürdüyse, roman iyidir. Cenk, Gonca'nın kendilerini üzeceği ya da sinirlendireceğini düşündüğü herhangi bir cümle kurmak için sabırsızlandığını çok net görebiliyordu. Sadece dilini, dişlerini ve ses tellerini kullandı. Sen ne dersin Gonca? Ben gidiyorum. Sakin görünmeye çalışan Gonca'nın hızlanmış kanının damarlarına çarpa çarpa yol aldığını duyabilecek kadar yakınında oturan Barbaros, küçük bir hayvanın büyük hayvanlar tarafından derisinin yüzülmesini seyretmekten sıkılmıştı. Nereye gidiyorsun Gonca, daha yemek yiyeceğiz. Sınırı çeken hayali tebeşiri elinde tutan Barbaros, çenesiyle sağdan sola bir hilal çizdi. Siz de başka şeylerden bahsedin artık. Düzensiz aralıklarla ve farklı tonlarda 3 tamam duyuldu terasta. Afgan Hakan'a sordu. Et aldınız mı? Aldım. İyi, hadi mangalı yakalım. Hakan kendisini duvardan kalkamayacak kadar yorgun hissediyordu. Ruhsal yorgunluğunu Türkçe'ye tercüme etti. Kim yakacak? Afgan kundakçı bir karaktere sahipti. Hazırdı yakmaya. Ben yakarım, dedi. Sen sadece kömürün yerini söyle. Mutfak tezgahının altında açılmamış bir tane var. Cenk ve Afgan aynı anda ayağa kalktılar ve salona geçtiler. Barbaros hamile sandığı sevgilisinin elini eline aldı. Birbirlerine baktılar ve gülümsediler. Aslında Gonca anlamıştı. Barbaros'la hiçbir gelecek hayali kurulamayacağını anlamıştı. Genç adamı çok iyi tanıdığı anlarda bile sanki yeni tanışmış gibi hissettiği anlardan birini yaşıyordu. Bir yabancının elindeydi sağ eli. Ne o gözlerdeki parlama gelecekti, ne de Barbaros birlikte yaşayacakları evin duvarlarında tablolar asmak için darbeli matkapla delikler açacaktı. Cenk ve Afgan terasa sırayla çıktılar. Cenk'in elinde cep telefonu vardı, Afgan'sa kömür torbasını tutuyordu. Durup göz göze geldiler. Cenk sağ yumruğunu göğüs hizasına kaldırıp içinden baş parmağını çıkardı, sonra işaret parmağını, en sonunda da orta parmağını. Ve o an Afgan terasın arka tarafındaki mangala doğru koşmak için ilk adımını attığında Cenk de telefonun ekranındaki kronometreyi başlattı. Zaman tutuyorum. 12 dakikada mangalı yakabileceğini iddia etti de onu deniyoruz. Gonca bir an için polisi ya da itfaiyeyi arayıp Barbaros'la kendisini kurtarmaları için yardım istemeyi düşündü. Çünkü sahip olduğu bütün bilgilerin aydınlattığı duvarda oynayan filmin adı Yetişkin Gerizekalılardı. Barbaros hariç terastaki üç erkeğin de gerizekalı olduğunu düşünmesi için kendince birçok nedeni vardı ve son kez denedi. Barbaros, gidelim buradan. Nereye? Bu insanların olmadığı bir yere. Ama onlar her yerde. Ne demek istediğimi biliyorsun. 5 aydır burada yaşıyorsun ve hiçbir şey yapmıyorsun. Hakan Gonca'nın ilk kelimelerini duydu, sonra kadının sesi yavaşça yok oldu ve yerini bir şarkı aldı. Salondan terasa taşan bir şarkı. Village People'dan I Am What I Am. Hakan şarkının sözlerini sessiz dudaklarıyla takip etti. Adını öğrenmek için en küçük zahmete katlanmadığı, grubun devriye polisi kılığındaki zenci şarkıcısı, "Böyle olmayı ben seçmedim" cümlesinin İngilizcesini bağırırken Hakan da kendi kulaklarına fısıldadı. İngilizce konuşmayı bilmenin bir yararı yok. Saymasını bilmek yeterli. Çünkü İngilizce sadece para saymaya yarar. Barbarossa Gonca'nın sol kulağına fısıldadı. Kaç aylıkmış? Gonca tereddüt etmedi. 2. Cenk antreye geçmiş ve evde yaşayan herkese içki hazırlamak üzere buzdolabıyla boğuşuyordu. Bir ara Gonca'yı bayıltıp üzerine dördünün de çullandığı bir sahne düşündü. En son ne zaman seviştiğini hatırlamaya çalıştı. Bir hafta önce Cenevre'de Polonyalı bir fahişeyle Pakistanlı arkadaşının arabasında sevişmişti. Aslında bu tam bir sevişme değildi. Direksiyondaki Cenk pantolonunun düğmelerini hemen yanındaki Polonyalı da ağzını açmıştı. Araba ise hiçbir kırmızı ışıkta durmamıştı. İkinci Dünya Savaşı sonundaki Berlin'in merkezini andıran mutfağın tezgahlarındaki temiz bardakları ayıklamaya çalışırken kapı zilini duydu. Zili üretenler bir kuşun ötüşünü andırması için ellerinden geleni yapmışlar, ancak 30 yıl sonra kuşun da zilinde neslinin tükenebileceğini düşünememişlerdi. Zili devreye sokan düğme 2 ay önce apartmanın içi beyaza boyanırken fırçalardan payına düşeni almış olması sonucunda bir kamuflaja kavuşmuş, dolayısıyla canlı kulaklar ölü kuş ötüşlerinden kurtulmuştu. Ancak şu an için kapının ardındaki her kimse neden olduğu elektrikli çığlığa aldırmıyordu. Cenk sinirlendi. Çünkü yeterince temiz bardak yoktu. Çünkü babası kanserdi. Çünkü parasını çaldığı Pakistanlı arkadaşının anlattığı komik hikayeleri hatırlamıştı. Çünkü bir orospu çocuğu parmağını kapıya vurmak için değil, zil düğmesine basmak için kullanıyordu. Elindeki bulaşık süngerini fırlattı. Sünger duvarın seramiğine yapıştı ve musluğun sırtına çarptıktan sonra evyede kayboldu. 4 büyük adım sonra sol eli kapının tokmağındaydı. Aşağı indirdi ve kapıyı açtı. Ama zili bir enstrümanla karıştıran kişi böylesi hızlı bir manzara değişimine hazırlıklı olmadığı için bir adım geri attı ve sadece "Benim Nilay" diyebildi. Cenk kıstığı gözlerini açtı. Ağzının aşağı büktüğü kenarlarını yukarı kaldırdı. Kanser olan babasını, Pakistanlı arkadaşını ve satın aldığı her üründe cinsel anlamda kazıklandığını fonetik olarak hatırlatan Fakt marka giysiler koleksiyonu yapmasına neden olan ruhunu unuttu. "Nilay, hoş geldin." Sağ elini uzattı ve biraz önce kırmayı düşündüğü parmağında dahil olduğu sol eli yakalayıp bağlı olduğu bedeni kendine doğru çekti. Bedene boyundan bağlı kafanın aşağılarındaki dudakların birleştiği noktayı kendi ağzıyla zorladı. Nilay ve Cenk 3 yıl sonra ilk kez öpüştüler. Cenk öpüşmeyi birçok denemesinden sonra mükemmel düzeye çıkarmıştı. Dişlerin çarpışmasından ve dudaklar uzaklaşınca çevrelerinde ıslaklık kalmasından nefret ederdi. Rocky Horror Picture Show adındaki filmi 53 kez izlemiş ve erkeklerle kadınların dudaklarından girip beyinlerinden çıkmıştı. Erkeklerle daha ileriye gitmemiş ama beyinlerde mola verdiği yolculuğunu kadınların kalplerinde noktalamıştı. Antredeki öpüşme sahnesi sona erdiğinde ve Nilay ile Cenk'in arasına sosyal bir mesafe girdiğinde ilk konuşan yanlarına gelen Hakan oldu. Demek gelebildin. Nilay'ın gözleri Cenk'te kalmış ama bedeni şoktan Hakan'ın kollarının arasına girmişti. Evet, sonunda gelebildim. Hakan önce Nilay'ın sonra Cenk'in gözlerine bakıp konuştu. Kusura bakma Cenk ama Nilay'ı aramak zorundaydım. Ne zamandır seni soruyordu. Cenk kızmıyordu. Aksine Hakan'a minnettardı. Polonyalı fahişeyle yarım bıraktığını Nilay'la tamamlayabileceğini düşündükçe ağzı hiç kapanmayacakmış gibi gülüyordu. Hem gülüp hem konuştu. Tabii ki kızmadım. Hatta ben arayacaktım. Ama bu kadar zamandan sonra doğrusu utanıyordum. Nasılsın Nilay? Dur, hiçbir şey söyleme. Şimdi siz terasa gidin, ben bütün içkileri hazırlayıp geliyorum. Orada konuşuruz. Nilay 3 yıldan sonra Cenk tarafından öpülmenin ve rüzgar gibi geçtiğinin afişindekine benzer bir sarılmanın etkisinden sol kolunu salonun kapısına doğru çeken Hakan tarafından çıkarıldı. Her ne kadar Scarlett O'Hara'ya benzemese de Rocky Horror Picture Show'u Cenk'le beraber birkaç kez izlemiş ve Susan Sarandon'ın söylediği bir şarkıdaki "I've tasted blood and I want more" cümlesini hiç unutmamıştı. O cümle bir kez tadılan kandan asla vazgeçememeyi anlatsa da Nilay için başka anlamları vardı. Bunlardan biri de araya neler girerse girsin, Cenk'in dudaklarındaki günahın sonsuza dek kölesi olabileceğiydi. Nilay, Cenk'le aynı liseden mezundu ve bir avukat olmuştu. Annesi aylık magazin dergilerinde fotoğrafları olan genç erkeklerle tanışmasını sağlamış ve soyadına yaraşır bir evlilik gerçekleştirmesi için gerekli adımları atmıştı. Ama her şeyi alt üst edebilecek etkiye sahip olan homme fatale faktörünü unutmuştu. Nico Icon için yazılmış Femme Fatale adındaki şarkı, her ne kadar baştan çıkarmak için yaşayan ve karşı konulmaz bir kadının hikayesini anlatsa da, terastaki duyulmaz şarkı Cenk için erkeklere uyarlanarak söyleniyordu. En azından Nilay öyle düşünüyordu. Oysa Cenk'in adliye koridorlarında volta atan küçük sahtekarlardan sadece birkaç farkı vardı. Ama Nilay daha o kadar avukat olmamıştı. Hiçbir zaman Cenk'le gerçek bir ilişki yaşayamamış ve bu yüzden genç adamın korkutucu ve üzücü yanlarına tanık olmamıştı. Daima bir balayı kadar süren sayısız evlilikler yapmış bir çift gibi, yaşadıkları hayat onları birkaç haftadan sonra ayırmış ve kimse kimseyi suçlamamıştı. Dolayısıyla ortak anılar zamanın kirleteceği kadar uzun değildi. Elindeki büyük ahşap tepsiye dolu kadehleri dikkatle yerleştiren Cenk, o anıları düşünüyordu. Yataktan çıkmadıkları saatleri, kahkahadan çenelerini acıttıkları geceleri. Piçler, aşık oldukları kadınların kendilerini kurtaracaklarını düşünür. Oysa hiçbir kadın dünyaya bir piç kurtarmak için gelmemiştir. Cenk, onlarca kadın tarafından terk edilmiş olmasına rağmen bu gerçeğin farkına varmamıştır. Nilay'ı öptüğü anda kurtarıcısı olarak belirlemiş ve bir girdaba benzeyen hayatının acil çıkış kapısının üzerindeki tabelaya genç kadının adını yazmıştır. Oysa Nilay'ın yangında ilk kurtarılması gerekenler listesinde bile Cenk'in adı yoktur. Çünkü Nilay, Cenk'ten farklı olarak diğer insanlardan farksızdır ve homme fatale'leri çekici bulan bütün kadınlar gibi onlara sadece geceleri eşlik etmeyi tercih eder. Cenk'in bir piç olduğunu öğrendiği andaysa buharlaşmak için tereddüt etmez. Gonca kadar duygusal değildir. Annesinin üye olduğu kulüplerin yemeklerinde tanıştırıldığı erkeklere dönmek çok zamanını almaz. Hele hamilelik yalanları gibi umutsuz oyunları asla oynamaz. Çünkü Nilay nerede durması gerektiğini bilir. Haritada olmayan yollardan geçmez. Oysa Cenkler o yolların kaldırımlarında oturur ve kendilerini kurtaracak Nilayları beklerler. Cenk, belinin hizasında tuttuğu tepsideki kadehleri titreterek terasa çıktığında, Afgan'ın yanan mangalı plastik masanın yanına taşımış olduğunu gördü ve elindeki telefonun durmuş kronometresini yüksek sesle okuyuşunu duydu. 10 dakika 52 saniye ve küsür. Evet Cenk Bey, buna ne diyorsunuz? Cenk'in diyebileceği hiçbir şey yoktu. Ne biraz önce tecavüz etmeyi düşündüğü Gonca'ya, ne de şımarıkça sırıtan Afgan'a bakıyordu. Gözleri terasın alçak duvarına ilişmiş Nilay'daydı. Ama belki küçük bir yanıt verebilirdi. Ayaküstü bir kışkırtma. Neredeyse 11 dakika. Hiç de fena değil. Ben bir keresinde 9 dakikada yakmıştım. O an için kanıtlanması imkansız olan bu iddia karşısında Afgan sadece sessizce küfretti. Masanın üzerine konan kadehler, içerikleri ve ağırlıklarına göre paylaşıldıktan sonra herkes kendine bir yer bulup omuriliğini yormayacak bir biçime girdi. Hakan elindeki rakı kadehini yavaşça kaldırıp "Bize," dedi. Terastakilerin her biri farklı bir nedenden dolayı bu kelimeyi fazlasıyla ciddiye alıp yüksek sesle tekrarladı. Bize! Gonca Barbaros'a, Cenk Nilay'a, Afgan Hakan'a ve diğerleri ellerindeki kadehlere baktı. Hepsi içkisinden bir yudum aldı. Hayat seni öyle bir noktaya getirir ki, kendini sevdiklerinle savaşırken ve nefret ettiklerinle sevişirken bulursun. Üzülürsün. Pişman olursun. Sonra biraz zaman geçer ve tersinin bu dünyada işlemediğini anlarsın. Afgan hem konuşuyor hem de göz kapaklarını aralık tutmaya çalışıyordu. Teras duvarının dibine serin taş zemine oturmuş, güneşin bulutlardan arta kalanına bacaklarını uzatmıştı. Hakan, Afgan'ın sırtını yasladığı duvarın devamının üstüne sırt üstü yatmış ve ellerini başının altında kavuşturmuştu. Dostunu dinlerken gökyüzünü lekeleyen martıları seyrediyordu. Saatlerce içki içmiş ve terasın doğal çiftlerini iki ayrı odaya yolcu ettikten sonra yalnız kalmışlardı. Önce uyumak istemişler, ancak kurdukları cümleler korkuluğa dönüşmüş ve uykularını kaçırmıştı. Gökyüzünün deniz rengine dönüştüğü saatlerde uykuları yeniden gelmiş ancak güneşin doğmasıyla gitmişti. Bu dakikalarda beyaz alkole direnç kalmazdı. Sadece dudak ıslatmaya yarayan bira içilebilirdi ve onlar da öyle yapıyordu. Aldıkları seyrek yudumların arasında konuşuyorlardı. Hakan, Afgan'ın ne demek istediğini çok iyi anlıyordu, bunu onun da bilmesini istedi. Evet, ne yazık ki bazen öyle olur. Hatta bir laf vardır, şimdi tam hatırlamıyorum ama galiba şöyleydi. Okşayan elleri ısıranlar, tekmeleyen ayakları öperler. Ben bunun sadece bizim gibiler için geçerli olduğunu düşünürdüm. Ama artık görüyorum ki bu herkesin kaderi. Alkolün alaşağı ettiği her beyin gibi, Afgan'ınki de hayatının en büyük acısına odaklandı. Aşık olduğu kadının kendisine söylediklerini hatırladı ve dostunun sözünü kısık sesle tekrarladı. Tekmeleyen ayakları öpersin. Hakan doğrulup oturdu. Eğilip duvarın dibindeki bira kutusunu aldı, içindekinden birkaç yudum alıp konuştu. Yarın gidiyoruz. Burası da bitti. Afgan başını çevirip dostunun yüzüne doğru kaldırdı. Ne oldu? Ev satılıyor. Biz de gidiyoruz. Afgan tam yanıt verecekti ki caddeden sokağa siyah bir Pontiac Firebird girdi. Açık camlarından ve olmayan tavanından bir şarkı yükseldi terasa. Sabahın ilk notaları sessiz sokağın içinde yaşlı binaların duvarlarına çarpa çarpa Afgan'la Hakan'ın kulaklarına kadar geldi. Steve Miller Band'in en sevdikleri şarkısı. Serenade. Şarkı arabayla birlikte sahile doğru giden sokağa dalıp uzaklaştı. Geriye çirkin sesler çıkaran martılar kaldı. Ancak o zaman Afgan konuştu. Hiç paramız kalmadı. Diğerlerinde de olduğunu sanmıyorum. Satabileceğimiz ne varsa satmalıyız. Ben Ankara'ya dönemem. Sen de İzmir'e gidemezsin. Kimse hiçbir yere dönemez. Sence ne yapmalıyız? Bilmiyorum. Bir ara Cenk'le konuştum. Nilay'la birlikte oturmaya karar verdiğini söyledi. Belki öyle yapar. Barbaros'un da gidecek bir yeri olmadığına göre oturup bir karar vermemiz lazım. İkisi de biliyordu. Birbirlerine bakmadan konuşuyorlar ama birbirlerinin ne söyleyeceklerini tahmin edebiliyorlardı. Bir otelde kalmayacaklardı. Bir ev kiralamayacaklardı. Ailelerinin evlerine dönmeyeceklerdi. Temel gıda fiyatlarının daha ucuz olduğu bir kente taşınmayacaklardı. Sadece bir gün daha diyeceklerdi. Bir gün daha. Sonra bir gün daha. İkisi de başlarına neler geleceğini bilmediklerini biliyordu. Doğaları gereği değerli olan piçlere özgü bir tavırla da bu bilinmezliği önemsemiyorlardı. Maceraları kaçan ve kovalayan insanlarınkinden çok daha durağan gibi görünse de dökülen kan ve gözyaşı her zamankinden ve herkesinkinden fazlaydı. Çünkü onlar bir yere gitmiyordu. Sadece duruyorlardı. Belki de en korkunç şiddet buydu. Durmak. İnsan kaçarken başkasının, dururken kendi kanında boğulur. İnsanın kendine biçtiği cezadan daha acı dolu olanı yoktur. İnsanın kendine verdiği cezaların ilki, işlediği suçtur. Piçlerin suçunun bir adı vardır. Hayat felci. İsteyerek felç geçiren insanlar dururlar. Ve her saniyesinde binbir hareketin olduğu bir filmde donmuş tek kare olarak yaşarlar. Çünkü korkarlar. Geçmişten ve gelecekten korkarlar. Geçmiş ve geleceğin arasında sıkışmış olan piçler, tek bir adım bile atamayacak hale gelirler. İki silindirin arasında bir karbon kağıdına dönüşürler. Bütün bunları bilen Hakan, tekrar dar duvarın üstüne uzanıp ellerini başının altında kavuşturdu. Saçlarının arasından parmaklarını birbirine geçirip konuştu. Tabii ki ağzından çıkan cümleler tesadüfen kurulmuyordu. Bir kitap okumuştum. Adını hatırlamıyorum. İçinde bir domino teorisi vardı. Domino taşlarını bilirsin. Önce özenle dizilirler, sonra tek bir fiskeyle hepsi teker teker yıkılır. Ancak romandaki hikayede domino taşlarından oluşmuş zincirin iki tarafına da aynı anda dokunuluyor. Ve zincir aynı anda iki taraftan yıkılmaya başlıyor. Zincirdeki domino taşı sayısı tek. İki uçtan birbirini yıkarak ilerleyen taşlar tam ortadaki taşın iki yanında da aynı anda çarpıyor. Ortadaki taş aynı anda aynı güçte iki darbeyi iki tarafından aldığı için ayakta kalıyor. bütün yıkılmış taşların arasında tek başına duruyor. İşte roman böyle bir şey anlatıyordu. Afgan önce bir sürü soru sormayı düşündü, sonra vazgeçti. Hakan konuşmaya devam etti, ancak bu kez içinden. Kimseyi rahatsız etmek istemedi. Domino taşlarından oluşmuş zincirin bir ucu geçmiş, diğer ucu gelecek. Yıkılıyorlar teker teker ve şimdiki zaman kalıyor ayakta. Geçmiş ve gelecek sıkıştırdığı için ayakta kalan sadece şu an. Şimdiki zamana mahkum olmuş insanlar. Hareket edemeyen o domino taşı gibi felç geçirmiş insanlar. Geçmiş anılarla zihnimde, gelecekse tahminlerimle zihnimde. Hepsi acı dolu. Hepsinde kırılan hayaller var. Her saniye içimde hissettiğim geçmiş, şimdiki zaman ve gelecekle dolu aklımla donup kaldığımı görüyorum. Nefes alıp veren bir heykele dönüştüğümü görüyorum. Bütün heykeller gibi ben de sadece zaman içinde hareket ediyorum. Yani yaşlanıyorum. Elimden başka bir şey gelmiyor. Tabii her anın içinde üç zamanı da yaşayarak yaşlanıyorum. Ve bu beni delirtiyor. İnsanın üç zamanlı bir canlı olmasından nefret ediyorum. Aynı anda geri, park ve ileriye takılmış otomatik vitesli bir arabanın motoru ne gürültü çıkarabilirse, bin katını ben her saniye aklımda duyuyorum. Tabii ki Afgan bilmiyordu dostunun neler düşündüğünü. Ancak o garip tesadüflerden biri daha gerçekleşti. Her ne düşündüyse düşündü ve konuştu. Gelecek, geçmişin merhametine kalmıştır ve insan ikisinin arasında bir kurbandır. Siktirin lan! Kurban dediğiniz benim gibi aşık olabilir mi? Terasın ağır havasını çıplak ayaklarıyla çiğneyen Cenk, üzerinde sadece leopar desenli bir şort olduğu halde Afgan'ın birasını elinden sökmüş ve sorusunun yanıtını beklemeden kafasına çoktan dikmişti. Böylece domino taşlarının, geleceğin, geçmişin ve şimdiki zamanın özenle üzerine dizildiği masa, sırtına Dennis the Menace'ın yüzü kazınmış olan Cenk tarafından devrilmiş oldu. Boşalmış kutuyu yumruğunun içinde ezip martıların çıkardığı gürültüden fazlasına neden olan Cenk, konuşmasına devam etti. Bu kadına gerçekten aşık oldum. Hakan Cenk'in terasa girdiği anda sarf ettiği ilk cümlede başını hafifçe kaldırmış, sonra tekrar avuçlarının üstüne koymuştu. Gözlerini kapattı ve konuştu. Kızı 3 yıldır görmüyorsun, bir geceyi iyi seviştiniz diye aşık mı oldun? Evet, ne var bunda, olamaz mı? Bu kez Afgan yanıtladı. Olur da, buzdolabında son bir bira var, getir de içelim. Sağ elinin baş parmağıyla sırtının ancak uzanabildiği noktalarını kaşıyarak salona geçen Cenk'in aklına bir çözüm geldi. Aslında resmi olarak herhangi bir sorundan haberdar edilmemişti. Ancak Barbaros, terası terk etmeleri gerektiğini ve gerekçesini gece anlatmıştı. Buzdolabının serinliği yüzüne ve çıplak gövdesine çarparken Cenk gülümsedi. Evet, dedi. Bira ile beraber terasa döndü. Metal halkayı çekti, bira köpürdü ve taş zemine dökülmeye başladı. Elini sabit tutarak başını kutuya yaklaştırdı ve iki büklüm dudaklarıyla birayı sakinleştirmeye çalıştı. Sonunda bira kendine geldi. Çenesinden damlayan köpükleri aldırmadan konuştu. Ev satılıyormuş, dün Barbaros söyledi. Şimdi şöyle bir önerim var. Nilay yalnız kalıyor. Karşı yakada 2 katlı bir evi varmış. Dördümüz de oraya taşınalım, ne dersiniz? Eğer aşık olduğu kadın kendisinden dostlarını terk etmesini istese ya da böyle bir teklif sunduğunda reddetse derhal kabul edeceğini düşünen Afgan, Cenk'in arkadaşlarına sadakatine hayran kaldı. Hakansa Cenk'in aptallığına hayran kalmakla meşguldü. Çünkü Nilay'ın evine 4 erkeği kabul edebilmesi için o evin Laponya'da buzların arasında olması gerekirdi. Dolayısıyla teklifin üzerinde konuşulmayacak kadar saçma olduğunu düşünen Hakan konuştu. Aklı başında bir kadın bizim gibi 4 tane hayvanı evine alır mı? Hadi seni anlarım da bizi kabul etmesi imkansız. Bu konuşma Cenk'e beyaz eldivenle atılmış bir tokattı. Bir düello davetiydi. Birayı Afgan'a uzatırken göreceğiz dedi. Daha fazla da konuşmadı ve çıktığı odaya girmek üzere salona geçti. Açılışında köpürmüş biranın tatsızlaştığını fark eden Afgan yüzünü buruşturup Hakan'a seslendi. Sence olabilir mi? Bilmiyorum dedi Hakan. Aslında birkaç günümüz daha var ama ben yarın çıkmak istiyorum. Hadi yatalım artık, biraz uyuyalım. Uykusuzluktan ve alkolden altın külçelerine dönüşmüş bedenlerini ayaklandırıp salona geçtiler. Afgan kanepeye uzandı, Hakan ise salon kapısının arkasına dayadıkları şilte genişliğindeki ince köpük parçasını alıp terasa çıktı. Günün her saati gölgede kaldığını bildiği bir noktaya yerleştirip üzerine yattı. Birkaç hırıltılı nefes ve mükemmel pozisyon arayışından sonra son kez terasta uyudular. 4 saat sonra terasın bütün uyuyanları evin ahşap kapısının çerçevesine hızla çarpmasının yarattığı gürültü üzerine gözlerini açtı. Aslında kapıyı parçalamak için elinden geleni yapmış olan kişi, bu hareketi öncesinde birkaç kez yüksek sesle hakaretler savurmuş ama kimseyi uyandıramamıştı. Onun yerine bu işi yaşlı kapı yapmıştı. Gonca koşarak merdivenlerden indi ve bahçe kapısını açıp adımını kaldırıma attı. Bahçe kapısı açık kaldı. Beetle adındaki hilkat garibesi Volkswagen'ına binip direksiyonunu sokağa çevirdi ve gaz pedalına yüklendi. Gonca gece boyunca içtiği 4 büyük kadehteki vodkanın bir bölümünü sevişirken terleyerek, bir bölümünü de seviştikten sonra ağlayarak çıkarmıştı. Hamilelik yalanını itiraf etmemek için dudaklarını ısırmış ve Barbaros'la son kez kavga ederek sonsuza dek hayatından çıkacağını söyleyip terası terk etmişti. Gonca'nın Barbaros'a verdiği ceza, hakkında hiçbir şey bilmeyeceği bir çocuğa sahip olduğunu düşündürmekti. Sıradan insanların intikamları da kendi değerleri dahilinde biçim bulduğu için kendi acımasızlığına gülüyordu. Müthiş bir intikam planı diyordu kendine. Hayat boyu acı çekecek diye söyleniyordu Beetle'ın hoparlörlerinden yükselen sabah haberlerinin üstüne. Ancak böylesi planlar bir piçle karşılaşınca granit bir duvara çarpmış gibi olur ve bin parçaya bölünürdü. Barbaros sırtüstü yattığı serin yatakta çocuğu olacağı ihtimalini sadece 11 dakika düşündü. Gözlerini yumdu ve uyudu. Tabii Gonca'nın ses gösterisine kayıtsız kalamayanlar da vardı. Cenk uyanmış, Nilay'ın çıplak bacaklarını okşuyor, Afgan kanepede doğrulmuş kendisini hatırlamaya çalışıyor, Hakan üzerinde yattığı köpüğü yanlış hesapladığı bir yere çektiği için burun deliklerine kadar giren güneşten sırtını dönerek kaçmaya çalışıyordu. Her şeye rağmen piçler yavaşça uyanıyordu. Yarım saat sonra terası tamamen bastıran güneşten kaçmak için salona teker teker dökülmeye başladılar. Afgan, Nilay ve Cenk kanepede, karşılarındaysa içeriye taşınmış piknik sandalyelerinde Barbaros ve Hakan oturuyordu. Hangi günde olduklarını Nilay'dan öğrendiler. Bir cumartesiydi. Sıcak bir cumartesi öğleni. Yorgun değillerdi. Sadece Gonca'nın krizi yüzünden uyku eksikliği çekiyorlardı. Birbirlerine bakmadan sessizce oturuyorlardı. Oysa yapmaları gereken işleri vardı. Kendilerine ait eşyaları toplayıp satılabilecek olanları dışarı çıkarmaları, giysilerini valizlere, torbalara yerleştirmeleri gerekiyordu. Aslında eğer Nilay'ın gözlerine biraz daha dikkatli baksalardı, genç kadının birazdan hayatını etkileyecek bir kararı açıklayacağını anlayabilirlerdi. Ama Nilay onların anlamasına fırsat vermedi. Sadece konuştu. Bugünden itibaren bende kalıyorsunuz. İki araba bize yeter. Bir arkadaşımı arayacağım, bize yardım etmeye gelecek. Teker teker başlarını kaldırıp Nilay'a baktılar. Sonra da sözleşmiş gibi aynı anda Cenk'e çevirdiler bakışlarını. Cenk gülümsüyordu. Öne ve arkaya doğru çok hafifçe başını sallıyordu. İlk konuşan Barbaros oldu. Hepsi de genç kadına teşekkür edeceğini düşündü ve söylenmesi gereken nezaket sözlerini kendileri telaffuz etmek zorunda kalmadıkları için derin nefesler verdiler. Tamam, ara arkadaşını gelsin, biz de eşyalarımızı toplayalım. Ne bir teşekkür ne de bir minnettarlık belirtisi. Tavırlarıyla Rus çarlarını andıran Barbaros, kendisine ait bir sarayın hazırlanmasını emreder gibi konuşuyordu. Nilay bütün bunları şimdilik eğlenceli buluyordu. Barbaros isteklerini sıralamaya devam etti. Hakan, evde boş kutu var mı? Neyse, buluruz bir yerlerden. Öncelikle paraya ihtiyaç var. Onun için de herkes ceplerini boşaltsın. Ama muhtemelen kimsenin cebinde bir şey olmadığına göre para edecek eşyaları bir araya getirelim. Sonra da birkaçını Nilay'ın arabasına koyup götürelim. Bir şekilde satarız. Nilay, sigaran var mı? Nilay ne tür bir belayı evinin duvarlarına sıvadığının farkında olmadığı için gülümseyerek başını salladı ve yattığı odada bıraktığı çantasına ulaşmak için antreye yürüdü. Salondan çıkar çıkmaz Hakan konuştu. Mikrofırın var, sonra müzik seti. Gördüğünüz hiçbir mobilya bana ait değil, biraz düşüneyim. Evet, bir tane bilgisayar yazıcısı var. Sonra Afgan öne doğru eğilip dirseklerini dizlerinin üstüne koydu ve ellerini birleştirdi. Önemli bir şey söyleyecekti. En azından birkaç saniyeliğine öyle olduğunu düşündü. Boynumdaki biraz para eder, 24 ayar olması lazım. Afgan'ın boynunda sallanan, kuyumculuk sektörünün sanatçıları sadakarlar için utanç kaynağı sayılabilecek bir parçaydı. İşaret parmağı kalınlığında bir zincir ve iki ucunu birleştiren bir asma kilit. Hepsi de altındı. Gümüş, paladyum ve bakırın %99 saflıktaki altınla karışımından üretilmişlerdi. Gerçekten de para edebilirdi ama satın alacak olan kişi mutlaka eritme yoluna gidecekti çünkü estetik açıdan rezaletti. Cenk büyük bir sorunu çözmüş olmanın getirdiği rahatlık ve üstünlük duygularıyla konuşmayı noktaladı. Tamam, şimdilik sadece Afgan'ın kolyesini satarız, diğerlerini Nilay'a taşıyalım, sonra bakarız. Afgan boynunda bir ileri bir geri giden ağır asma kilidi okşadı. Sid and Nancy adındaki filmi aşık olduğu kadınla izlemişti. İlişkilerinin başlarındaydılar. Filmin bir sahnesinde ünlü punk müzisyeni Sid Vicious'ın boynuna zincir ve asma kilit takan sevgilisi Nancy Spungen tam olarak şöyle söylüyordu. Kilidin anahtarı mı? Ne anahtarı? Sid bu yanıt üzerine ölene kadar boynunda taşıyacağı olabilecek en basit kolyeyi okşarken sevgilisine bakıp gülüyordu. Çünkü anahtarsız kilit kaba da olsa sonsuz aşkın simgesiydi. Bir hafta sonra Afgan'ın doğum gününde kendisine uzatılan bir paketten filmdeki aksesuarın altını çıkmıştı. Sevgilisi ensesini ve boynunu öperek zinciri dolamış, iki ucunu da asma kilitle birleştirmişti. Afgan kendini o kadar iyi hissetmişti ki bir anahtarın var olup olmadığını bile sormamıştı. Şimdi ise zinciri bir testerenin yardımıyla kesmek gerekecekti. Afgan bütün bunları düşündü. Boynundaki aşk kilidi de gittikten sonra geriye bir piçten başka bir şey kalmayacaktı. Salona dönmüş olan Nilay'dan bir sigara istedi. Oturdukları yerde arkalarına yaslandılar, salona duman doldu. Duman önce tavana yükseldi, sonra da terasın açık kapısından uçup gitti. Birkaç nefes sonra Hakan, 3 yıldır yaşadığı terasın bir yerlerine bir şeyler yazmayı düşündü. Birkaç cümle ya da dostlarının adları. Ama vazgeçti. Çünkü bunun da bir önemi yoktu. Sadece gidiyorlardı, hepsi bu. Büyütmemek gerekiyordu. Hiçbir şeyi. Özellikle de kendilerini. Sessizce eşyalarını topladılar. Valizlerini hazırladılar. Afgan'ın 3 sokak uzaktaki süpermarketten aldığı deterjan kutularını doldurdular. Terasta son bir sigara içerek Nilay'ın arkadaşının gelmesini beklediler. Nilay'ın cep telefonu çalınca aşağı inip arabaları yüklediler. Hakan kapıyı kilitlemek için tekrar yukarı çıktı. Pencereleri ve terasa açılan kapıları kapadı. Sigortaları gevşetti, muslukları kontrol etti, antrenin taş zeminine tükürdü ve kapıyı kilitledi. Posta kutularının yanından geçerken üzerinde 1 yazan siyah kutunun deliğinden içeri 2 anahtar bıraktı. Bahçe kapısına giden patikada yürürken tel kafesin içinde yaşayan köpekle göz göze geldi. Köpek havlamadı. Hakan bahçe kapısını kapatırken başını kaldırıp terasa baktı. Nilay'ın arkadaşının arabasının arka koltuğuna açılan kapıdan içeri girdi. Deniz'i arkalarına alıp caddeye çıktılar. Hakan'ın antredeki tükürüğü kuruyana kadar piçler terasta geçirdikleri zamanı düşündüler. Tükürük kurudu, terası unuttular. Genç kadınlar arabaları sürdü ve piçler birbirlerini güldürdü. Hayat, tren raylarına benzeyen 2 paralel çizginin arasında ilerler. Bu çizgilerden biri en alt, diğeri en üst hayat kalitesini belirler. Çoğu insan bu çizgilere yaklaşmadan ölür. Yaklaşanlarsa çizgiden ayrılamaz. Çünkü mıknatıs gibidirler. Elektronik televizyon oyunlarının en ilkeli olan Pong'da, siyah ekranın solunda ve sağında 2 beyaz çubuk ve onların arasında gidip gelen beyaz bir nokta vardır. Piçler, 2 hayat kalitesi çizgisi arasında, o nokta gibi hiç zorlanmadan gidip gelebilen tek varlıklardır. Bir site, pembe duvarları olan 4 katlı apartmanlarla ve aralarındaki çimleri ezen beton patikalarla dolu bir site. Girişinde telefon kulübesinden hallice bir nizamiye. İçindeki güvenlik görevlisi Nilay'ın yüzünü görünce gülümseyerek başını salladı ve siteyle caddeyi ayıran ince çubuğun ucunu havaya kaldırmaya yarayan düğmeye bastı. 2 arabalık konvoy sınırdan geçmiş oldu. Bu daha çok ekonomik bir sınırdı. Coğrafya ya da siyasetle bir ilgisi yoktu. Sitenin park halindeki arabalardan ötürü daralmış sokaklarından geçip 16 numaralı binanın önünde durdular. Nilay el frenini çekerken sol eliyle sağ taraflarındaki binanın en üst katını yanında oturan Cenk'e gösterdi. İşte burası, son katlar dubleks. Araba kapıları ve bagaj kapakları açıldı. Çok şişman bir kapıcı apartman kapısından çıkıp yanlarına geldi. Hoş geldiniz Nilay Hanım, yardım edeyim. O an 4 piçte kapıcının hangi sularda yüzdüğünü anladı. Aynı ya da nakdi bütün bahşişleri kabul edebilecek ve bu bahşişler karşılığında hemen hemen her şeyi yapabilecek bir adamla karşı karşıya olduklarını anladılar. Bir apartmana yerleştikleri zaman gün ve gece saatlerini değerlendirme alışkanlıklarını komşuların hazmedebilmesi için birkaç hafta geçmesi gerekirdi. Bu süre içinde apartman kapıcısı kilit bir rol oynardı. Terasın olduğu apartmanda kapıcı yoktu ve Hakan'ın bir şekilde gayrimenkulün sahibi olması komşuluk ilişkilerine bir düzey getiriyordu. Bu çok şişman adamı yeterince besleyerek her türlü şikayetten sıyrılabilecekleri bir gerçekti. Bu gerçeğin bir hayalete dönüşmesini engellemek isteyen Afgan, kolye parasından ayırdığı asgari bir miktarı asansörde cebinden çıkardı. Ne gerek vardı abi? Parayı almak üzere uzanan bir elle birlikte böyle bir cümle kurulursa içeriğinin inandırıcılığı derhal kaybolur. Ancak asansördeki hiç kimsenin inandırıcı olmak gibi bir kaygısı yoktu. Çok şişman kapıcı bahşişini aldı ve sararmış dişlerinin arasına porselen serpiştirilmiş ağzını yüzüne yaydı. O an Afgan, daha sonra Cenk'e anlatmak üzere bir tişört düşündü. Tanrı'yı çağrıştıran yaşlı bir adam yanındaki 100 dolarlık banknota şöyle diyordu: "Ben de sana güveniyorum." Nilay'ın evinin birinci katında geniş bir salon, her nedense küçük bir mutfak ve bir tuvalet vardı. Mutfak kapısının karşısındaki ahşap merdiven ikinci kata çıkıyordu. Orada da 3 yatak odası ve geniş banyoyu birbirine bağlayan uzun bir koridor vardı. Kimse Nilay gibi yalnız bir kadının neden böyle büyük bir evde yaşadığını merak etmedi. Hepsi de o kadar garip ve içinde yaşayanlarla tamamen çelişkili evler görmüşlerdi ki artık konuyla ilgili hiçbir şeyi merak etmiyorlardı. Nilay'ın avukat olan babası daha çok devrik banka sahiplerinin 4 mevsimi 4 ayrı ülkede geçiren gri takım elbiseli kara adamların devletle pazarlıklarını yürütüyordu. Dolayısıyla para Nilay'ın ailesinde mutsuzluk getirici bir konu değildi. Onlar da aile olarak mutsuzluğu başka yerlerde arıyorlardı. Babasının Nilay'ın annesi dışında iki düzenli ilişkisi daha vardı. Annesi mutsuz ve kas gevşeticiden öksürük şurubuna kadar her tür ilacın bağımlısıydı. Nilay'ın pil üreten bir firmada genel müdür yardımcısı olarak çalışan abi, Jesse adlı zenci bir erkekle Detroit'te yaşıyordu. Nilay mutsuz ve heyecan bağımlısıydı. Cenk'in sunacağı heyecanın ne kadar süre yeteceğini ise kimse bilmiyordu. Dolayısıyla evin yeni kullanıcıları asgari sayıda valiz açmışlardı. Sürdürdükleri modern göçebe hayatı onlara kullanacakları kadar eşyayı ortaya dökmelerini öğretmişti. Aksi takdirde her şeylerini kaybediyorlardı. Tembel ve dağınık yapıları yüzünden bugüne kadar kaybettikleriyle birkaç aile giydirilebilirdi. Barbaros'un nereye giderse gitsin sürekli yanında taşıdığı ilkokul karneleri vardı. Bu sararmış kağıtlar onun için çok önemliydi. Ama onlar bile teras gibi metrekaresi mütevazı bir evde yok olmuşlardı. Bunu fark eden Barbaros, ilk yarım saati bir sinir kriziyle, ikinci yarım saati ise televizyonda hava durumu sunan kadına bakıp mastürbasyon yaparak geçirmişti. Kadın, Kuzey Amerika kentlerinin ortalama sıcaklık derecelerini verirken boşalmış ve yıllardır yanından ayırmadığı karnelerini unutmuştu. Tekrar aklına getirmemek için de özen göstermişti. Çünkü karnelerini hatırlarsa, o güne kadar kaybettiği her eşya ve anı bilincinin altından üstüne giden basamakları tırmanacak, Barbaros'u yaşayan en mutsuz insan yapacaktı. Piçlere sır verilebilir. Ölümleriyle son bulan sırdaşlıkları vardır. Ancak canlı ya da cansız hiçbir emanete sahip çıkamazlar. Kaybederler, kırarlar. Bu bir kalp ya da bir kol saati olabilir. Yanlış anlaşılmasın. Kaybedilen ve kırılanların çoğu kendilerine ait olur. Duruş ve hareketlerinden dolayı üzerlerinde gerçek değerlerinin 4 katı pahalı duran giysiler ve ayakkabılar sadece ilk giyildikleri saatlerde yeni alınmış gibi dururlar. Daha sonra hepsi birbirine benzer, bakımsızlık ve kötü kullanımdan ötürü mahvolurlar. Eşyaya sahip çıkmamak ve onunla iyi geçinememek piçlere özgüdür. Aşırı zengin şımarıklığına sahip yoksullar olarak garip değerlerine sahip çıkmayı ve sadece birbirleriyle iyi geçinmeyi tercih ederler. Var olmayan bir ülkenin, var olmayan asilleri gibi yaşayarak bir kez kullandıklarını bir daha kullanmazlar çünkü kaybederler. Evin dekorasyonu basitti. Salon kapısının tam karşısına düşen iki duvarın birleştiği noktada 90 derece kıvrılan 6 kişilik bir kanepe vardı. Bir karenin iki kenarını oluşturuyordu. Diğer kenarlardan biri Steinway marka siyah piyano, diğeri de 120 ekran bir televizyon ve home theater sisteminin gereği hoparlörlerdi. Afgan salona attığı ilk adımda hoparlörlerin yanlış yerleştirildiğini fark etmiş ve yerlerini değiştirmeye başlamıştı. Bildiği en basit terimlerle ev sahibesine davranışının gerekçesini anlattı. Nilay ikna olmadı ama anlayışla karşıladı. Barbaros üzerinde kendisi dışında kimsenin rahat edemediği deniz yatağını şişirdiği yanaklarının içinde stokladığı havayla dolduruyordu. Bir zamanlar bu işe yarayan bir pompası vardı ama kaybetmişti. Deniz yatağı önemli bir aksesuardı. İçi havayla dolu değilken çok yer kaplamıyor ve sayesinde her yerde uyunabiliyordu. Her ne kadar kayak dışındaki bütün doğa sporlarından nefret etse de çocukken yeterli sayıda kampa gitmiş ve çatısız hayatın gerektirdiği malzemelerle tanışmıştı. Ve yine her ne kadar daima çatısı olan yerlerde uyumuş olsa da Barbaros kendini hep sokakta hissetmişti. Hakan, Nilay'la mutfakta içki şişelerini ve hepsi de sağlıksız olan yiyecekleri buzdolabına yerleştiriyordu. Vejeteryan piç bulmak çok zordur. Aralarında gurme olanlar vardır ancak genelde et yerler. Az pişmiş olmasını tercih ederler. Çünkü kanlı etin saldırganlığa neden olduğunu düşünür ve bununla övünürler. 8 yıl önce bir kurban bayramında Cenk sahibi öldürülüp kesildikten 4 saat sonra pişmemiş bir budun çeyreğini yemiş ve aralıklarla 3 saat boyunca kusmuştur. Kalori saymak, sağlıklı beslenme kurallarına uymak piçlere göre değildir. Sürdürdükleri hayat şişmanlamalarını engeller. İnşaat işçilerininkine benzeyen dolu vücutları vardır. Dolayısıyla bir pazar sabahı herhangi bir sahil yolunda hızlı yürüyüşler yapan şişman yaşıtlarına bakarak yakışıklı bedenleriyle oturdukları bankta bira içebilir ve herkesin duyabileceği biçimde onlarla alay edebilirler. Cenk ikinci kattaki geniş balkona çıkmış ve başını hafifçe sağa eğmiş, Nilay'ın yetiştirdiği kanabise bakıyordu. Balkonun o noktasını görebilecek herhangi bir yabancı pencere olmadığı için genç kadın bu üretimini gizleme gereği duymuyordu. Cenk'in aklına o güne kadar uyuşturucu ile ilgili tanık olduğu ve yaşadığı her saniye geldi. Eczane soyarken vurulup ölen kan kardeşini hatırladı. Morfin bağımlısıydı. Hafif bağımlılardan, hafta sonu içicilerinden, her şeyi ama her şeyi kararında yapanlardan bininci kez nefret etti. Onlarla aynı dünyada yaşadığı için kendinden utandı. Onlardan bahsederken, dengeli ve tutarlı bütün orospu çocukları diye başlardı cümlelerini. Dengeli ve tutarlı bütün orospu çocukları. Bu nefretin kaynağında onlar gibi olamamak suyunun akıp akmadığınıysa kendisi dahil kimse bilmiyordu. Sadece Cenk bir tahterevalli değildi ve dengeyle ilgilenmiyordu, o kadar. İlgilenenlerin de sadece çocuk parklarında yaşayabileceğini düşünüyordu. Gökdelenlere ya da kentteki orman evlerine benzeyen gösterişli çocuk parklarında. Aşık olduğu kadının onlardan biri olma olasılığı tabii ki yüksekti. Ama Cenk her zamanki gibi bunu önemsemedi. Balkonun trabzanına dirsekleriyle yaslanmış, çok uzaktaki gecekondulara bakarken "Değiştiririm." diye fısıldadı. Ama kendisini mi yoksa Nilay'ı mı kastettiğini duyan olmadı. Nilay evindeki yeni nüfus yapısına alışmaya çalışıyordu. Hafta sonu olduğu için şimdilik her şey bir tatil köyüne yeni gelenlerin yerleşmesi gibi görünüyordu. Ahşap basamaklarda karşılaşılıyor, buzdolabının başında sohbet ediliyor, birbirlerine değil ama Nilay'ı gören piçler gülümsüyorlardı. Kayıtlı oldukları muhtarlığın hangi kentin hangi semtinde olduğunu hatırlamıyor ve bunu önemsemiyorlardı. Yaşadıkları ülkenin bürokrasisiyle uzun zamandır herhangi bir ilişkileri olmuyordu. Dolayısıyla yeni taşındıkları evin ada ve parsel numaralarının dahil olduğu listenin çekmecesinde durduğu masaya sahip muhtarla isteseler de kaydolamazlardı. Çünkü nakil kağıdının üzerine yazdırabilecekleri bir adresleri de yoktu. Hakan dışında hiçbiri oy vermemişti. Hiçbiri askerliğini yapmamıştı. Hepsi de çeşitli üniversitelerin öğrenci işleri bilgi depolarında çeşitli fakültelere kayıtlı görünüyorlardı. Ancak Cenk dışında hiçbiri 2 yıldır harcını yatırmıyor ve kaydını yenilemiyordu. En fazla bir dönem sonra o üniversitelerden de kovulacak ve devletin vatandaş niteleme tekniğine uygun olarak adlarının yanına asker kaçağı yazılacaktı. Bu sisli resmi bilgilerin arasında sadece Cenk'in nüfus kütüğünün nereye kayıtlı olduğu biliniyordu. Çünkü kimliğinin önünü ve arkasını taşıyan bir tişörte sahipti. Evdeki ilk koşuşturmalar yürüyüşlere, yürüyüşler de salondaki kanepede ve oturma grubu dahilindeki kare dışında kalan 2 koltukta noktalandı. Günün bira ya da vodka ve elma suyu içilebilecek saatlerindeydiler. Alkol saatlerinin gereklerine boyun eğmekte hiç nazlanmayan piçler, ellerindeki kadehleriyle sadece öğlen öncesi güneş gören serin salonda oturuyor ve konuşuyorlardı. Nilay'ın küçük bir müzik seti vardı. Ama Hakan bunu yeterli bulmamış, dolayısıyla Technics marka setini derhal kurmuş ve home theater sisteminin hoparlörlerine bağlamıştı. Henry Mancini dinliyorlardı. Pembe Panter. Hakan çaprazında oturan Nilay'a sordu. Zeynep ne zaman gelecek? Dostları Hakan'ın sorusunu duydukları anda yüzlerindeki ciddiyeti korudular ama dişleri ve dilleriyle güldüler. Çünkü Hakan'ın taşınmalarına yardımcı olan Nilay'ın arkadaşının günün kalan bölümünü nasıl değerlendireceği hakkındaki sorusunun komik ve çocukça bir ilgiyle bağlantılı olduğunu düşündüler. Haklıydılar. Ama bu ilgi komik ve çocukça değil, daha çok yetişkince ve pornografikti. Piçlerin cinsel hayatı düzensizdir. Harem kurdukları ve yalnızlıktan kendilerini okşadıkları dönemler birbirini kovalar. Ancak bu kovalamanın kazananı yoktur. Çünkü kovalayanla kaçan kişi aynıdır. Cinsel tercihleri doğuştan sahip oldukları cinsiyetlerinin emrettiği yönde ilerler ve nadiren yoldan çıkar. Kadınları tercih ederler. Pornografi ve biyoloji bilgilerinin yeterli olması nedeniyle zaman içinde eğittikleri kadınları mutlu ederler. Tatminsiz yatıp tatmin olmuş kalkarlar. Ancak düzenli bir ilişki yürütemeyecek yapıda olmaları ve sürekli spermatozoit üreten bedenleri özellikle para karşılığında cinselliklerini sunan kadınları tanımalarını sağlamıştır. Fahişelerle ve sevgili olmanın her şey olmak anlamına gelmediğine ikna ettikleri kadınlarla sevişirler. Hayatın her alanındaki bencilliklerine rağmen sevişirken asla bencil olmazlar. Orgazmın neye benzediğini görmemiş gözlerin beyazını seyretmeden ayağa kalkmazlar. Sadece sonrasında kimsenin inanmadığı cümleler kurarak biraz önce yaptıklarını meşru ve pişmanlık harici kılan cümleler kurup giderler. Fahişe olmayan ve onlarla sevişen kadınlar günahın, toplumsal değerlerin ve aşkın ne olduğunu bilir, bütün bunların kurallarını gözleri kapalı sayabilir ancak piçlerle sevişmekten vazgeçemezler. Bu, Cenk'in bir tişörtünde yazdığı gibi porno yıldızı olmalarından kaynaklanmaz. Nedeni basittir. Piçler, İnsan kimyasında zevk yaratan her salgıya baraj ve vadi kurmayı öğrenecek kadar zamana sahip oldukları bir hayat sürerler. Çünkü başka işleri yoktur. Piçlerle sevişmek, ancak asla onlara aşık olmamak gerekir. Ancak ne yazık ki kadınlar bu gerçeği çok geç kabullenir. Akşam Suatlar gelecek. Cenk, sen hatırlıyorsun değil mi Suat'ı? Cenk, Nilay'ın sorusunu duyabilirdi eğer kanser olan babasını düşünmeseydi. Babasının tam olarak ne kanseri olduğunu bile bilmiyordu. Kardeşi telefonda anlatırken duymamış ve o an için yeniden sormamıştı. Cenk kendinden nefret ediyordu. Ailesinin yaşadığı evin kapısını, anahtarı içeride bırakarak kapatmış gibi hissediyordu kendisini. Dışarıda kalmış gibi, ailesinin dışında, her şeyin dışında. Cenk, Suat'ı hatırlıyor musun? Ama Cenk dostlarına bir ev bulmuştu. Kardeşinin hangi fakültede öğrenim gördüğünü bilmeyen, bir gün bile ona yardım etmemiş olan Cenk, dostlarının hayatını kurtarmıştı. Terastaki kirli yatağın üstünde Nilay'ı ikna etmiş ve kadına evinin kapısını açtırmıştı. Cenk kendisiyle gurur duyuyordu. Kendisini yabancıların evlerine yasalar dahilinde girebilen bir çilingir gibi hissediyordu. Aileye bile açılmayan, kilitli kapıların ardındaki odaların içinde gibiydi. Yabancıların içinde, her şeyin içinde. Cenk, sen duymuyor musun beni? Cenk duyuyordu. Hayır, hatırlamıyorum. Suat da kim? Yazlıkta tanışmıştık yıllar önce. Birkaç yıl üst üste yazın görüştük. Neyse, belki görünce hatırlarsın. Akşam yemeği onlar geliyor. Suat, birkaç arkadaşı daha ve Nilay başını Hakan'a doğru çevirerek cümlesini tamamladı. Zeynep. Güzel, dedi Hakan. Çok güzel. Tam Barbaros, Zeynep mi gelmesi mi diye soracaktı ki Afgan konuştu. Mangal yapacak bir yer var mı? Tabii ki sorusunun yanıtını sadece Nilay biliyordu. Yukarıdaki balkonda yapıyoruz bazen. Afgan Hakan'ın ses tonunu taklit etti. Güzel, çok güzel. Günlük gazeteler hafta sonlarında bölünerek çoğalır ve ana sayfalarının yanına ekler gelir. Hafta sonu tatili bu gazetelerin ve eklerinin okunmasıyla başlar. Çalışan insan iletişime ve her türlü yöntemine ilgi duyar. Çalışan insan için diğer çalışan insanlar çok önemlidir. Bunun tek bir nedeni vardır. Para daima diğerlerindedir. Dolayısıyla onların hüküm sürdüğü dünyanın sırtında taşıdığı gelişmeleri gazetelerden takip etmek çalışan insanlığın görevidir. Hafta sonları bu göreve o dünyanın sırtından çok karın ve aşağı bölgesinde gelişenleri içeren ekleri okumak da dahil olur. Uzun kahvaltılar sonrasında alışveriş merkezleri ya da yüksek aidatlı herhangi bir spor kulübünün tesislerine gidilir. Aralarında Cumartesi Gecesi Ateşi adlı filmi izlememiş olanlar varsa da Cumartesi gecesine hazırlanmak için evlere dönülür. Çalışan insan, yüzyıllar süren sendikal mücadelelerin sonucunda önce çocukların çalışmasını engellemiş, sonra ücretlerde kadın erkek eşitliğini sağlamış, daha sonra çalışma saatlerini insan enerjisinin verimlilik standartlarıyla sınırlamış, en sonunda da haftalık tatil günlerini belirlemiştir. Böylece dökülen binlerce litre kanın ve binlerce litre gözyaşının sonunda doğumlarını doğru yüzyılın doğru yarısına denk getirmiş olan Suat ve arkadaşları, üç arabanın içinde geldikleri Nilay'ın evinde Cumartesi gecesini eğlenerek geçirmeye hak kazanmıştır. Onların ataları, iş hayatının kurallarını belirlemek için birbirlerinin karınlarını parçalarken, piçlerin atalarının ne yaptığı bilinmediğinden, Nilay'ın evinde neler yaşanacağı da tahmin edilememektedir. Hoş geldiniz, nasılsın Suat? Ne zahmet ettiniz, girin girin. Ben iyiyim de sen nasılsın hatun? Suat kapıyla beraber ağzını da açan Nilay'a sarıldı. Onların sarılmasını fırsat bilen diğer misafirler arkalarından dolanarak evin içlerine kaydılar. Ellerinde çoğu kırmızı şarap olan içki şişeleriyle gülümseyerek eski dostları seyrettiler. Nilay Suat'tan ayrıldı ve teker teker hepsini öptü. Hatta birkaç saat önce gördüğü Zeynep'i bile. Yeni misafirler aralarında konuşuyor, ev sahibelerini tanımayanlar Nilay'la tanıştırılıyordu. Sen Feyza'yı tanıyorsun değil mi? Ünilever'den. Tabii tabii, merhaba, nasılsın? Nilay Feyza'yı hatırlamıyordu ama Suat'a ileride müşterisi olma ihtimali olan biriyle tanışabilmek için yalan söylemesi de zor değildi. Suat küçük şovuna devam ediyor ve sirkindeki hayvanları tanıtan bir sunucuya benziyordu. Defne de bizim firmadan, bu gördüğün adam da Emre, o da bizden. Memnun oldum. Ayakta durmayın, buyurun, şöyle geçelim. Ben onları alayım. Mutfağa yürüyen Nilay ve en yakın dostu Zeynep şarap şişelerini kanepe ve koltuklarda misafirleri paylaştı. Kulüplere gitme yaşlarının geçtiğine inanan ve yüksek stilli eğlencelerin ancak evlerde mümkün olabildiğini düşünenlerin planladıkları bir geceyi iki şey bozabilirdi. Deprem ya da piçler. Suat'ın burnu estetik ameliyat geçirdiği halde iyi koku alıyordu. Oturduğu yerden mutfağa doğru bağırdı. Bunu yeni mi aldın? Nilay kafasını buzdolabından çıkardı. Neyi? Müzik setini. Bu kez Nilay kafasını mutfak kapısından çıkardı. Benim değil, Hakan'ın. Hakan da kim? Nilay hazırlayacağı içkilerin şişelerine ulaşabilmek amacıyla Frigidaire marka çift kapılı büyük buzdolabına kafasını tekrar sapladığı için Suat'ın sorusunu duyamadı ama bir üst katın koridorunda merdivene doğru yürüyen Hakan arkasından gelen Barbaros'a dönüp konuştu. Ben kimim? İkisi de kahkaha attı. Basamakları indiler ve gözler onlarda buluştu. Uzun süren bir tanışma ve tokalaşmayı engellemek için Hakan hafif bir baş selamıyla giriş yaptı. Merhaba, ben Hakan. Bu da Barbaros. Onlara merhaba de Barbaros. Barbaros oturan dört kişinin ayak hizalarına bakarak konuştu. Merhaba. Hakan'ın kurduğu ilk cümlede genç adama ısınmış olan kanlar, üçüncü cümlesinde soğumuş, Barbaros'un konuşmasıyla da donmuştu. Ancak çalışan insanlar her şeyden önce halkla ilişkiler uzmanıydı. Bu uzmanlıkları onları sakinleştirdi. Yapanların gülmediği bir esprinin salonda döndüğünü varsaydılar. Küçük gülümsemeler ve kısık merhabalar duyuldu. Hatta Emre sağ avucunu boyun hizasına kaldırıp selam vererek halkla ilişkilerde ne denli ileri bir noktaya ulaştığını herkese kanıtladı. Salona yayılmış insanların ne tür ürünler olduğunu Nilay'dan dolayı akşamüstü civarı anlamış olan Barbaros ve Hakan arkalarını dönüp merdiveni ağır ağır tırmanmaya başladılar. O sırada bir kadın sesi duyuldu. Muhatabının kulak memesini ısıracak kadar kadınsı çıkan bir ses. Merhaba Hakan. Kulak memesi ısırılmış Hakan, olduğu basamakta dönüp Zeynep'e bakarak konuştu. Gelsene yukarı, mangalı yakıyoruz. Tamam, içkileri hazırlayayım geliyorum. Daha salata da yapılacak, neyse artık onu erkekler yapar. Zeynep sadece birkaç kez gördüğü Suat ve diğerleriyle Nilay'ın oturduğu apartmanın asansöründe karşılaştığı için evin garip misafirlerinden kimseye bahsetmemişti. Ancak Suat ve diğerleri evdeki piç sayısını sadece iki sanmalarına rağmen huzursuz olmuşlardı. At yarışının başlayabilmesi için atların box adı verilen çatısız kulübelere girmeleri ve söz konusu kulübelerin kapılarının arkalarından kapanması gerekir. Suat ve arkadaşları birer attır. Yarışsa sosyal hayattır. Ancak hemen yanlarındaki atların hareketlenmelerinden ötürü tanımlayamadıkları bazı duygular hissetmiş ve huzursuz olmuşlardır. Önlerindeki bakslara girmemek için direnen Suat ve arkadaşları yüzünden yarış bir türlü başlayamamaktadır. Ta ki aralarından biri anlamlı biçimde kişneyecek kadar sakinleşene kadar. Tabii ben acayip güzel salata yaparım. Siz bana aletin edevatın nerede olduğunu gösterin, gerisine karışmayın. Suat'ın ardından Emre de ayağa kalktı. Ben de sana yardım edeyim. Emre ile sadece iş arkadaşı olmadıkları birbirlerine bakışlarından belli olan Defne de peşlerinden gitmeye yeltendi. Ama sol dirseğine dokunan Feyza başlamış bir hareketi yarıda kesti. Bırak onlar halletsin. İki kadın konuşmaya başladı. Konuştular, cümleler kurdular. Sonra biraz daha kurdular. Kelime inşaatı mutfakta da devam ediyordu. Suat konuşuyordu, Nilay, Zeynep, Emre konuşuyordu. Ancak ikinci katın çok uzaktaki gecekonduları gören balkonunda sadece mangaldaki kömürlerin kırmızıya çalmasının sesi duyuluyordu ve kimse konuşmuyordu. Cenk ile Barbaros balkonun trabzanına yaslanmış, yanlarındaki mangala ve Afkan'ın sadece kendisinin ölçebildiği açılardan kömürlere üflemesini seyrediyorlardı. Hakan'ın elindeki kadehte Disorano Amaretto vardı. Nilay'ın, bunlarda babamın içkileri ne zaman gelse içer dediği şişelerden birini balkona taşımış, ağdalı içkiyi yanaklarının içiyle eze eze içiyordu. Konuşmuyorlardı. Hepsi de kendini düşünüyordu. Kendini ve hayatını. Barbaros hayata onu denetlemek için geldiğini ilk düşündüğü anı hatırlamaya çalışıyordu. Aslında bu anısı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olmayı istediği yıllara dayanıyor ve sonsuz kibirli yapısı nedeniyle ayakta kalabiliyordu. Ben diyordu içinden. Bir hayat müfettişiyim. Hayatı ve dünyayı denetlemeye geldim. İnsanları, tercihlerini, doğayı, her şeyi denetlemek için yaşıyorum. Yıllar önce kurduğu bu cümleleri hala hissederek düşündüğünü fark edince görünmez bir tebessüm yürüdü yüzüne. Ancak tebessümü o kadar da görünmez olmadığından Cenk'in dikkatini çekmişti. Gördüğü gizli tebessümün bir benzerini zaman zaman taşıyabilen hayatındaki başka bir kişiyi düşündü. Babasını. Cenk başını hafifçe sağa ve sola salladı. Bu hareketi yaparken gözlerini hafifçe kısmıştı. Afgan'ın aşık olduğu kadının kahkaha atarken yaptığı gibi. Afgan, sonunda yanıp kül olacak bir şey için yeterince nefes harcadığını düşünerek ayağa kalktı ve Hakan'ın elindeki kadeyi alıp içindekinden bir yudum aldı. Aşık olduğu kadın da severdi Disorano Amaretto'yu. Aslında o her içkiyi severdi. Şimdi nerededir acaba, ne yapıyordur diye soracaktı ki zihninin tahminler departmanına, aşık olduğu kadının aynı sorunun Afgan'a uyarlanmış halini kendine hiçbir zaman sormadığını ve hiçbir zamanda sormayacağını hatırlayıp girişimini frenledi. Duygusal bir kaydıra ayakları ve elleriyle tırmanıp başladığı noktaya kayarak döndü, kadehi Hakan'a iade etti. Hakan bir cümleyi dudaklarında gezdirdi, sonra kimsenin duymadığını fark edince yüksek sesle tekrarlamaktan vazgeçti. Oysa bir soruydu bu ve varsa bir yanıtı onu verecek olan da balkondakilerden biriydi. Ne kadar sürebilir cümlesini mırıldanmıştı. Bütün bunlar daha ne kadar sürebilir? Kentin örgütlenmiş hayatında yeri olmayan piçlerin suskunluğu ve gözlerindeki karanlık, balkon kapısının eşiğini aşan, boksörlerinkine benzeyen yarı bot yarı spor ayakkabının içindeki kadın ayağıyla yok oldu. Bağlı olduğu bedene dair piçler tarafından ilk görülen parça olan sol ayağın sahibi balkona çıktığı anda konuştu. Nasıl gidiyor? Etleri getireyim mi? Zeynep'in tuttuğu tepside 5 kadeh rakı vardı. Kendi zevkine göre ayarlamış olduğu oranlara sahip 5 kadeh rakı. Üzerlerine 4 el geldi. Afgan konuştu. Yok, birazdan getirirsin. Daha istediğim gibi olmadı. Zeynep tepsiyi pencerenin bel hizasındaki mermer taşıyan beton çıkıntısına bırakıp üzerindeki yalnız kadehi de kendine aldı. Sen ne yapıyordun Hakan? Ne zaman? Yok, yani ne iş yapıyordun? Hakan çok hafifçe dudaklarını büzdü. Biraz önce çarpıp düşürdüğü parçalanmış bibloya bakan 5 yaşındaki bir çocuk gibi. Bir iş yapmıyorum. Okul mu devam ediyor? Hayır. Diğer piçler kendi piçlikleriyle kulaklarını tıkamış ve dostlarını bininci kez kurduğu cümlelerle yalnız bırakmışlardı. Ama Hakan uzun zamandır utanmıyordu yaptıklarından. Daha doğrusu yapmadıklarından. Dolayısıyla belki de balkondaki en soğuk kana sahip olan oydu. Okulda yok, ben çalışmıyorum. Ne özel sektörde, ne kamu sektöründe, ne de bir okulun amfisinde. Dünyanın çeşitli coğrafyalarında düşen çığların %95'i insan kaynaklıdır. Zeynep bir çığın düşmesine neden oluyor, diğerleri de kimin sağ kurtulacağını düşünüyordu. Elindeki kadehi nazikçe ağzına götürüp getiren Zeynep, küçük bir gülümsemeyle sordu. Çok mu zengin senin ailen? Ama kimse gülmüyordu. Hayır, dedi Hakan. Öyle çok zengin değiller, hatta vasat diyebiliriz. Zeynep en tehlikeli yerlerde, karın en oturmamış olduğu bölgelerde taklalar atmaya devam ediyordu. Peki nasıl geçiniyorsun? Kar titremeye, yer kaymaya başladı ve nefesler tutuldu. Satıyorum. Neyi? Her şeyimi. Çığ düştü ve nefesler verildi. Nasıl her şeyini? Tonlarca karın altında kalmış Zeynep yardım istiyordu. Bugüne kadar ailemin bana verdiği her şeyi, ayakkabılarımı, gitarlarımı, televizyonumu, kitaplarımı, her şeyi. Ama kar çığlığının duyulmasına izin vermiyordu. Zeynep gözlerini olabildiğince açarak bir kez daha denedi. Peki satacak bir şeyin kalmayınca ne yapacaksın? Güzel bir soru. Çok güzel. Tonlarca kar eridi, nehirlere bulaştı. Zeynep yükseldi ve çığın altından sağ çıktı. Nehrin suları buharlaşıp birbirine karıştı. Hakan kayboldu. Bilmiyorum. O gün geldiğinde ne yapacağımı bilmiyorum. Bin roman okumuş dostlarının neden bu denli yalın ve yalnız cümleler kurduğunu anlayamayan piçler, sanki onu yeniden hayata döndürmek istercesine aynı anda kadehlerini kaldırdılar. Yükselen kadehlere kayıtsız kalamayan Zeynep, gözleri Hakan'da kadehini onlarınkine yaklaştırdı. 5. kadehte kalabalığa karıştı, Barbaros konuştu. Zeynep'e! Genç kadın hariç herkes tekrarladı. Zeynep'e! Bardaklar birbirine ve acemi ellerin hazırladığı bol sulu rakılar dillere dokundu. Zeynep Hakan'ın verdiği yanıtlardaki kelimeleri ilk kez duymuyordu. Ama bir cümle içinde böylesi sıralanışlarına ilk kez tanık olmuştu. Afgan genç kadının donuk gülümsemesini silmek ve hafızaları tazelemek için gülerek konuştu. Hakan ameliyat izini göstersene. Zeynep'e döndü. Geçen ay böbreğini sattı da. Güldüler ama hiçbiri Afgan'ın söylediğini komik bulmadı. Sadece hafıza tazelemek için. Yanlış anlaşılmasın. Daha iyi hatırlamak için değil, boşalmış kadehleri yenileri ve dolularıyla değiştirir gibi hafızaları sıfırlamak için gülmüşlerdi. Zeynep ise susmuş ve dört bir yanını sarmış gülen piçleri seyretmişti. Nilay etleri getirdi, etler pişirildi, salona inildi ve dikdörtgen yemek masasının etrafına oturuldu. Kadehler dolduruldu, salata şefi Suat sordu. Sen ne iş yapıyordun Hakan? Hakan sol elinin 3 parmağıyla tuttuğu pirzolanın etini dişleriyle kemiğinden sıyırdı, 2 kez çiğneyip yuttu. Sol elinin yağlanmamış iki parmağı ve avucuyla kadehini yakalayıp rakısını yarıladı. Tabağının sağında duran peçeteyi alıp sol elini üstün körü temizledi. Sağ elinin altındaki paketten bir sigara çekip yanında oturan Afgan'ın yakmasını şaşı gözlerle seyretti ve konuştu. UNICEF için çalışıyorum. Çocuk işçiler için mücadele veren NCHO'nun Türkiye koordinatörüyüm. Aslında işimiz çok basit. Çocuk çalıştıran iş yerlerini tespit edip işvereni kaçırıyoruz. Sonra da işkence yapıyoruz. Bir daha çocuk işçi çalıştırmayacağına dair yemin ettirip serbest bırakıyoruz. Edilen yeminin niteliği işverenin inançlarına göre değişiyor tabii. Bazen de arabalarına ya da evlerine uyuşturucu saklayıp narkotiğe ihbar ediyoruz. Bir de erkek işverenler için çok nadir de olsa uyguladığımız bir işlem var. İşvereni kaçırıp NCHO'nun fonuyla kurulmuş özel hastanede cinsiyet değiştirme ameliyatından geçiriyoruz. Birkaç ay hormon tedavisi görüyor. Tabii bu süre içinde bilincinin yerine gelmemesi için uyuşturucu veriyoruz. Daha sonra da genellikle sabah ezanı saatlerinde iş yerinin kapısına yarı baygın vaziyette bırakıyoruz. Hakan bütün bunları o kadar ciddi bir ifadeyle anlatmıştı ki, ilk başta duyulan birkaç kıkırdama sessizliğe karışmış ve Nilay'ın piçlerin haricindeki misafirleri ne çatallarını ne de kadehlerini ağızlarına götürebilmişlerdi. İlk silkinen Suat oldu. Hadi canım. Hakan hiç tereddüt etmedi. Sen nerede çalışıyordun? Rockstore'da. Hint ve Nepal halıları satan o devasa firma değil mi? Evet. Tamam işte. Sizin Hindistan'daki fabrika müdürünüzü kadın yaptılar. O uygulamanın fotoğrafları daha sonra NCHO'nun broşürlerinde yer aldı. Suat ne diyeceğini belki de ilk kez bilemiyordu. Yeni tanıştığı bir insanın son derece kendine ve söylediklerine güvenen biçimde anlattığı garip meslek kolunun varlığına tabii ki inanmamıştı. Ancak Hakan'ın neden böylesine komik olmayan bir şakayı uzattığını ve neden doğruyu söylemediğini anlayamıyordu. Ancak o bir genel müdür yardımcısıydı ve master'ını Wisconsin kentinin en saygıdeğer üniversitesinde yapmıştı. Türk, İran ve Çin halılarının pazardaki payını düşürmek için elinden geleni yapıyor, satış psikolojisinde doruk noktasına oynuyor, pratik zeka ve hazır cevaplılığa bir din gibi inanıyordu. Olabilir tabii, bizde kadın çalıştırma kotası var. Belki de o yüzden ameliyat olmuştur. Herkes güldü. Nilay Hakan'a dönüp gülerek, "Çok salaksın," dedi. Hakan da gülüyordu. Nilay, ben hissettiğim zekadayım. Kendimi salak gibi hissedersem salak oluyorum. Tabii bazen de dahi gibi hissediyorum. Afgan 1,5 kilo eti tek başına yemiş ve şişmiş midesini sıvazlayarak kendi kendine söyleniyordu. Ben de hissettiğim kilodayım ve kendimi şişko hissediyorum. Hakan yeniden konuşmaya başladı. Nepal'de 30 milyon insan yaşıyor. Hindistan'da ise 1 milyar. Her gün aralarındaki sınırdan Hindistan'a yüzlerce çocuk geçiyor. Her ne kadar dönenlerin hikayeleri felaket tecrübeleri anlatsa da Hindistan, Nepalli aileler için bir rüya. Kızlar fahişe, oğlanlarsa halı fabrikalarında dokumacı olarak çalışmaya başlıyor. Tabii bir de pirinç tarlalarından hasat alınınca geriye kalan çamurların kullanıldığı tuğla üretimi var. Ahşap kalıplarla çalışan bir çocuk günde 1000 tuğla yapabiliyor. Karşılığında da 1,5 dolar alıyor. Fahişelik yapan kız kardeşi ise 3 dolar kazanabiliyor. İşte NCHO bütün bunlarla mücadele ediyor. Hakan'ın anlattıkları artık kimseye komik gelmiyordu. Nilay tekrar söze girdi. Tamam yeter artık. Yaptığın işi herkes anladı. Sadece Zeynep garip bir tebessümle Hakan'a bakıyordu. Çünkü o anlamıştı. Tam karşısında oturan adamın o güne kadar tanıştığı kimseye benzemediğini anlamıştı. Ama Suat anlamıyordu ve anlamadığı konuları da sevmiyordu. Çaprazında oturan Cenk'e döndü. Peki sen ne yapıyorsun? Barbaros birazdan duyacağı yanıtın saçmalığına daha Cenk ağzını açmadan güldü. Kim bilir ortasında iki mor mumun yandığı, servis tabaklarının Çekoslovak porseleni olduğu masada Cenk neler anlatacaktı. Bir sigara yakıp arkasına yaslandı. Hayatı ve içinde olup biten her şeyi denetleyen 5 duyusuyla eski dostunu dinlemeye başladı. Ne de olsa bu akşam absürt gösteriler gecesiydi. Barbaros asla çıkmayacağı sahneye en yakın yerde oturuyordu. Echelon diye bir kelime duydunuz mu hiç? Sorusuyla Cenk konuşmasına başladı. Tabii ki kimsenin yanıtlamasını beklemeyeceği bir soruydu. Echelon bir iletişim ağıdır. Daha doğrusu kendine ait uyduları olan dünyanın en gelişmiş iletişim ağı. 1948 yılında Soğuk Savaş'ın herkesi dondurduğu bir zamanda Amerika ile İngiltere USUKA anlaşmasını imzalarlar. Bu anlaşmaya göre Sovyetler hakkında toplanan askeri bilgiler tek bir merkezde toplanacak ve müttefiklerle paylaşılacaktır. Echelon böyle doğar. Sonra birliğe Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda dahil olur. Gün gelir, müttefikler soğuk savaştaki düşmanlarını kaybederler. Bu gizli bilgi toplama sistemi de ekonomiyle özel konular üzerinde yoğunlaşır. Şimdi daha basit anlatmak için şöyle söyleyeyim. Echelon'un dünya yörüngesinde birçok uydusu vardır. Aslında şu an için bilinen 3 tane var. Intelsat, Inmarsat ve Intersputnik. Tabii bu uyduların topladığı bilgileri yaydığı istasyonlar var. Bunlar dünyanın her yerine yayılmış istasyonlar. Ben Kıbrıs Rum kesimindeki Ayos Nikolas istasyonunda çalışıyorum. İngilizlerin kurduğu bir yer. Government Communications Headquarters'a bağlıyız. Yani Amerikalıların meşhur National Security Agency'lerinin İngiliz versiyonu. Aslında NSA'nin merkez karargahı olan Fort Meade'le ortak çalışıyoruz. Bütün bilgiler Fort Meade'deki Super Cray adlı bilgisayarda toplanıyor. İnternetle ilgili bir örnek vereyim. Echelon'un hafızasında binlerce anahtar kelime vardır. Bu kelimelerden birini internette yazdığınız anda peşinize düşüp sizi listemize kaydediyoruz. Golf topuna benzeyen dev beyaz yapılar görmüşsünüzdür televizyonda, kitaplarda. İşte ben onlardan birinde çalışıyorum. Binlerce kilometre kare içindeki konuşulan, fısıldanan, yazılan, okunan, hatta düşünülen her şeyi kaydeden bir kuruluşun mensubuyum. Ne yediğinizi biliyorum, ne sıçt. Nilay ağzı çok hafif açık dinliyordu. Cenk'in yüzünden başka hiçbir şey görmüyordu. Arkadaşlarıyla birlikte evine aldığı adamın anlattıklarına inanamıyor ve sadece dinliyordu. Ta ki Cenk son cümlesine başlayana kadar. Ev sahibeliği duyarlılığı, yemek fiilinden sonra gelecek olanı tahmin etmesini sağlamıştı. Konu yemeğin bağırsak yolculuğuna gelecekti. Dolayısıyla kendi elleriyle kurduğu bir masada o fiilin telaffuz edilmesini engellemeyi kesinlikle gerekli gördü. Evet, anladık. Cenk, Nilay'ın araya girmesini anlayışla karşıladı ve sevgilisinin duymak istemediği fiilin üstünden atlayıp cümlenin sonuna geldi. Biliyorum. İşte Suat, benim yaptığım iş bu. Çok zevkli değil ama sosyal imkanları çok iyi. Malta'da yazlık kampımız var. Orada tatil yapabiliyoruz. Kışında Romanya'nın kuzeydoğusunda satın aldıkları bir dağda kayak yapıyoruz. Anlayacağın şartlar fena değil. Ama tabii işin bir kötülüğü var. Önüne geleni anlatamıyorsun. Yani o kadar gizli tutulması gereken bir iş ki, kimliğini açıkladığın anda seni ve açıklamayı duyan kişileri derhal yok ediyorlar. Böyle bir sorun var ama burada aile içindeyiz nasılsa, değil mi? Emre Cenk'in konuşmasından ve verdiği ayrıntılardan o kadar etkilenmişti ki, dinlediği sürece gözlerini kırpmayı unutmuştu. Defne kesinlikle kaybolmuştu. Sadece Feyza ve Zeynep gülümsüyorlardı. Çünkü Cenk yakışıklıydı. Çünkü çok iyi bir hikaye anlatmıştı ve üstündeki tişörtte çıplak çektirdiği boydan bir fotoğrafı vardı. Zaten sadece o tişört bozuyordu anlatılanların büyüsünü. Zeynep biraz önce Hindistan'da çalıştırılan çocuklardan bahsederken gözleri dolan Hakan'ın şimdi hiçbir şey olmamışçasına önündeki pirzolaları bir sokak çocuğu gibi yemesini seyrediyor. Suat'sa uzun bir zaman kimseye yaptığı işin ne olduğunu sormayacağına dair kendine söz veriyordu. Afgan konuştu. Tabii ki hepimiz bir aileyiz. Birilerini yok etmeleri gerekirse beni alın derim. Siz keyfinize bakın. Nilay, daha rakımız var mı? Kendine yavaş yavaş olsa da gelmiş olan Nilay, yerinden kalkıp masadan birkaç tabak aldı ve Afgan'a bakıp başını olumlu yönde sallayarak sorusunu yanıtladı. O mutfağa giderken son birkaç dakikadır masada konuşulanların analizini yapmak için diğer kadınlar da ellerindeki tabaklarla peşinden gittiler. Emre Suat'ın asistanıydı. Masaya oturduğundan beri sadece iki kez konuşmuştu. İlkinde ekmek istemiş, ikincisinde ise hapşıran Defne'ye çok yaşa demişti. Dört piç ve iki çalışan insan dikdörtgen masanın etrafında baş başa kaldılar. Hakan, müzik setinin uzaktan kumandasını yıllar önce kaybettiği için yerinden kalkmak zorunda kaldı. Hot Chocolate'ın bilinen parçalarının toplandığı CD'yi bastığı düğmeyle döndürüp sandalyesine döndü. Bu arada Suat, Cenk'in konuşmasının sona erdiği andan itibaren dört kez evet demişti. Her seferinde de başını sağa ya da sola yatırmıştı. Yarım saat öncesinin kendine güvenen halı tüccarından geriye şaşkın bir halı motifi kalmıştı. Ancak Barbaros, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olarak bir masanın etrafına toplanmış yetişkinleri nereden ve hangi eğitimden gelmiş olurlarsa olsunlar, bir ortak noktada buluşturmak zorunluluğunu hissetmiş ve parmaklarının arasındaki sigarayı ağzındakiyle yakıp yerlerini değiştirdikten sonra konuşmaya başlamıştı. Tenisin masanın merkezi ağırlık noktası olduğuna emindi. İş dışında bir şeyler yapıyor musunuz? Yani ben uzun zamandır adam gibi tenis oynayamıyorum. Hiç fırsat olmuyor. Umarım siz oynayabiliyorsunuzdur. İlk kez Emre'nin burun delikleri genişlemiş ve üzerinde birkaç cümle gezdirebileceği bir konu açılmıştı. Hiç zaman kaybetmedi. Hatta üç duble rakının etkisiyle Suat'ın konuşmaya hazırlanıp hazırlanmadığıyla bile ilgilenmedi. Mutlaka haftada 8 saat oynuyorum. Aramızda bayağı çekişmeli maçlar yapıyoruz. tenis bisiklet gibi olmadığı için ara vermeye hiç gelmiyor. Hemen paslanıyorsun. Afgan duydukları karşısında diş etleriyle gülüyordu. Yıllarca yüzmüş ve suyun içinde terlemenin ne demek olduğunu çok yakından tanımış biri olarak gülüyordu. Oksijendendir, dedi. Emre Afgan'ın söylediğini anlayamamıştı. Efendim? Oksijenden. Oksijen yüzünden paslanıyoruz. Oksijen yüzünden yaşlanıyoruz. Oksijenle işimiz olmasaydı eskimezdik. Açıkta kalmış elma gibi çürüyoruz. Sen de o yüzden paslanıyorsundur. Oksijenden. Sohbetin kontrolünü daha ele geçiremeden kaybettiğini gören Barbaros, tarihte istifa ile görevinden ayrılan bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olmadığı için bir nefes alıp geldi ve yeniden denedi. Çok iyi. Haftada 8 saat çok iyi bir rakam. Keşke biz de oynayabilsek. Bu kez Suat asistanından önce davrandı. Her ne kadar arkadaş da olsalar, aralarındaki hiyerarşiyi gözetmesi gerekiyordu. Yarın biz kulüpte olacağız. İstersen sen de gel. Bir dörtlü yaparız. Çok nadir bir şey oldu. Dört piçte aynı düşünceye daldı. Dört farklı yerde, dört farklı kişiye raketlerini sattıkları anları hatırladılar. Tabii, dedi Barbaros. Yarın telefonlaşalım, benim için de iyi olur. Hot Chocolate'ın You Sexy Thing adlı şarkısı başladığı anda salona Zeynep girdi ve girer girmez Hakan'la göz göze geldi. Bir litrelik Tekirdağ rakısı kadehlere dağıtıldı. Emre ve Defne daha fazla içemeyeceklerini söylediler. Feyza, Barbaros'un kendisini bir an önce fark etmesini sağlamak amacıyla yanına oturup kadehini onunkine değdirdi. Gece herkes için farklı nedenlerden ötürü çok sıkıcı geçebilecekken, kadın ve erkeklerin yavaş yavaş birbirlerini paylaşmasıyla ilginç bir beze sarılıyordu. Bu daha çok bir yatak çarşafıydı. Ancak Nilay'ın evinde 3 çifte yetecek çarşaf takımı yoktu. Dolayısıyla Zeynep, Hakan'ı kendi mağarasına götürmeyi düşünüyordu. Kadın ve erkek. İçlerinde doğup büyüdükleri kültür ve aldıkları eğitim ne kadar gelişirse gelişsin, hala cinsiyetlerinin tamamlayıcılığı üzerine kurulmuş cinsellikte buluşabildikleri için, birbirini çekici bulan insanlar, karşılarındakinin casus uyduların alıcı istasyonlarında ya da UNICEF'in var olmayan vahşi bir alt kuruluşunda çalıştıklarını iddia etmeleriyle ilgilenmiyorlardı. İyi ki seks var, diye düşündü Cenk. İyi ki o var da kendimizi hala insan gibi hissedebiliyoruz. Yemek masasının bacakları kırılmadı ama 3 saat daha eskidi ve herkes ayağa kalktı. Suat, hemen hemen hiç konuşmayan Defne ve Emre bir an önce yok olmak için birbirlerine gözleriyle yalvarıyorlardı. Suat uzun zamandır tanıdığı Nilay'ın hangi garip ilişkilere girdiğini anlayamamış ve her zamanki gibi anlayamadığı için de kaygılanmaya başlamıştı. Bütün gece evde kalmaya başladıklarını bilmediği 4 adamla nereden tanıştığını, gerçekte ne tür insanlar olduklarını öğrenmek için Nilay'la yalnız kalmaya çalışmış ama 190 metrekarelik kapalı alanda bunu başaramamıştı. Telefon edecekti. 16 saat sonra Nilay'la görüşecek ve yardıma ihtiyacı olup olmadığını öğrenecekti. Bu kararı verdiği için rahatladı ve konuştu. Hatun, biz kaçıyoruz artık. Ben daha çocukları bırakacağım. Yemek için çok teşekkür ederiz. Her şey çok güzeldi. Nilay yakın çevresinin uzaklaştığını görebiliyor ama bir yandan da Cenk'in saatlerce seviştikleri yataktaki kalça hareketlerini düşünüyordu. Bir seçim yapması gerekiyordu. Suat ve arkadaşlarının biraz daha kalmaları için rica etmek o an için yanlış olan seçimdi, diğerini ele aldı. Bu hemen yanında duran Cenk'in eliydi. Rica ederim, tamam hayatım, siz kaçın, iyi geceler. Bir daha asla birbirlerinin yüzünü görmeyecek olan insanlar o gece görüşürüz dediler ve hayvanat bahçesinin pembe duvarlı kafesinde 3 kadınla 4 erkek kaldı. Barbaros kadınlar mutfaktayken Amerikan barın ardındaki küçük servis masasından bir Chivas Regal şişesi çekti. Bu gidişle Nilay'ın babası ilk ziyaretinde kızının alkolizme yatkınlığını sorgulayacaktı. Ama bu sorguda Nilay kimsenin adını vermeyecekti. Merdivenlere yönelen Barbaros, elindeki şişenin içeriğini içinde hissetmek istediğini anlatmak için Chivas Regal'i yavaşça kaldırıp dostlarına gösterdi ve bir baş hareketiyle yalnız kalmaya gittiğini anlattı. 3 piç geniş kanepeye oturmuş rakılarını yudumluyorlardı. Kadınlarsa evcilik oynuyor, ailelerinin evinde asla yapmayacakları bir işle meşgul oluyor ve kirli tabakları bulaşık makinesine yerleştiriyorlardı. 3 piçin en uzun boylusu olan Afgan konuştu. Etleri iyi pişiremedim. Ateşten erken aldım. Aslında olsaydı üstlerine biraz altın tozu serperdim. Siroza iyi gelir. Sustuğu anda konuşmayı Hakan devraldı. Basketbol topu biçimindeki cam avizeyi rakı kadehiyle gösterdi. Hiçbir evde avize olmamalı. Onların yerine televizyonlar asılmalı. Sağlam bir zincir ve ucunda bir kanca. Kancanın ucunda da televizyon. Nasıl olsa elektrik bağlantısı da var. Kablolar da ortada durmaz. Tavandan sallanan bir televizyon fena olmaz. Sustuğu anda Cenk konuştu. Galiba çok içtim. Beynim kalbim gibi atıyor. Daha doğrusu kalbimle aynı anda atıyor. Hissedebiliyorum. Nabzımı hem kafamda hem göğsümde hissediyorum. Piçlerin konuşmaları bir orkestra şefinin yönetiminde ilerliyormuş gibiydi. Tonlamaların inişleri ve çıkışları birbirine o kadar uyumluydu ki onları dinleyen yazılmış bir metni okuduklarını sanabilirdi. Birbirlerinin sözünü kesmiyorlar ve tonlamayı düştüğü yerden harf harf çıkarak yükseltiyorlardı. Piçler yıllardır birlikte şarkı söylemekten armonisi mükemmele yaklaşmış bir koro gibi konuşarak melodiler yaratıyorlardı. Çağın vebasının heba olduğundan bahsediyorlardı. Sırasıyla Cenk, Hakan ve Afgan konuşuyordu. İnsan kendini öğrendi. Sonra başını kaldırdı ve diğer insanlara baktı. Evet. İnsan paradan önce harcamayı öğrendi. Sonra harcayacağı bir şey kalmadı ve diğer insanlara baktı. Evet. Diğerleri ne yapıyorsa o da aynısını yapmaya başladı. Yani kendini harcadı. Evet. Ve insanın başına kendisinin getirdiği en büyük felaket olan heba dönemi başladı. Piçler yaşadıkları yılın Hristiyan takvimine göre kaçı gösterdiğiyle ilgilenmezler. Sadece heba çağında yaşadıklarını bilirler. Bu çağda her şey harcanır. Ancak paranın harcanması durumunda olduğu gibi karşılığında ele geçen bir şey yoktur. Her şey karşılıksız harcanır, heba edilir. Piçler kendilerini, diğerleri ise hayatlarını heba eder. Evcilik adındaki oyunda kazanan yoktur. Ama Nilay, Feyza ve Zeynep herhangi bir ödülü hak etmiş gibi gülüyor ve salondaki kanepeyle koltukları bedenleriyle dolduruyorlardı. Feyza, Barbaros'un tuvalete ya da geri dönmek üzere bir yere gitmediğini anladığı anda ciddileşip, salonun ana karesinin merkezindeki ahşap sehpaya doğru bir cümle attı. Barbaros nerede? Afgan masaya düşen soruyu alıp sahibine iade etti. Uyumaya gitti. Ancak masadan aldığını iade ederken o kadar nazik davranmış ve Feyza'ya öyle bir gülümsemişti ki, genç kadın yeniden bir ödül kazandığını hissettiği ana döndü. Afgan'ın gülümsemesini yarı yolda kendi gülümsemesiyle karşıladı. O an birkaç saat içinde sevişeceklerini anladılar. Bunun rahatlığıyla da birbirlerine kur yapma zahmetinden kurtuldular. Sadece arada bir gecenin sonunda sevişeceklerini birbirlerine hatırlatmak için karşılıklı gülümsediler. Tabii ki bu diş göstermeler kadehlerin arasından yapılıyordu. Eğer Feyza bu kadar içmiş olmasaydı, Afgan'ı asla çekici bulmazdı. Çünkü günde 10 saat çalışıyor ve hak ettiği hayatı kendine sunmak için diğer insanlarla boğuşuyordu. Boğuşma sırasında kırılan onuru ve kemiklerini, üzerinde ve gözlerinde hiçbir mücadele izi taşımayan karşısındaki adamla tedavi etmek, sadece kırmızı şarabın aklına getirebileceği bir düşünceydi. Piçlerin bedenleri ve akılları diğer insanlarınkilerin aksine nasırlaşmaz. Onların nasırlaşan tek yerleri ruhlarıdır. Dolayısıyla çıplak gözle bakıldıklarında hayat değmemiş gibi görünürler. El değmemiş elmas gibi göz bebeklerini yakarlar. Şiddeti yüksek ışık yüzünden kadınlar kör olur ve karanlığın içinde kadınlar hayran kalır. Ta ki elmas içinde geçerli olduğu gibi foyaları ortaya çıkana kadar. Yani ruhlarındaki nasırlar kadınların dudaklarını parçalayana ve şiddetli ışığa alışan gözlerin yeniden görmeye başlamasına kadar. Gecenin bundan sonrası değersizdi. Çünkü piçler sıradan insanlara dönüşmüşlerdi. Salondaki herkes tek bir şey istiyordu. Yalnızken kendilerine verdikleri zevkten daha fazlasını. Zeynep Hakan'ı elinden tutup aynı sitedeki evine götürdü. Nilay ikinci kattaki en büyük odaya Cenk'in kucağında çıktı. Feyza ve Afgan kanepeye gömüldüler. Okşadılar, terlediler, öptüler ve karşılığını aldılar. Bütün bunlar olurken balkona taşıdığı deniz yatağında viski şişesini şeffafa boyamış Barbaros uyumadı. Düşündü. İngilizce'deki pain kelimesiyle Fransızca'daki pan kelimesini düşündü. Biri acı, diğeri ekmek demekti. Barbaros bunu sıradan bir tesadüf olarak değerlendirmeyecek kadar sarhoş ve yalnızdı. Acı, insanın hayat tarlasında biçtiği buğdaylardan pişirdiği ekmekti. Dolayısıyla sabah kahvaltısı kadar kaçınılmazdı. Barbaros bir delik, bir çatlak aradı. Çevresini saran acı duvarının diğer tarafına geçebileceği bir anahtar deliği. Eğer, dedi kendisine, sadece zevk ve acı varsa, her şey sadece onlardan ibaretse, tek bir çözüm kalıyor geriye, acıdan da zevk almak. Böylece hayat sadece zevk olacak. Ancak tam acı duvarının anahtar deliğinden geçerken, Barbaros'un aklına bunun insanlık dışı olacak kadar zor olduğu geldi. O dar deliğin içinde sıkıştığı yerden, acıdan da zevk almak imkansız gibi göründü. Eğer zevk alınabilseydi acıdan, o zaman acı olmazdı, dedi ve daha da sıkıştı. Kaburgaları kırılacakken aklına kendi yaşadıkları geldi. Çektiği acıları rendeleyip avucuna koydu ve uçurumlardan aşağı üflediği anları düşündü. Ailesiyle 2 yıldır görüşmüyor ve konuşmuyordu. Buna rağmen Barbaros, soranlara geçen hafta sonu birlikte kahvaltı yaptıklarını anlatıyordu. Kahvaltıda neler yediğini, ablasının çocuğunun kendisini nasıl güldürdüğünü, babasıyla göz göze geldikleri ve ne söyleyeceklerini bildikleri için konuşmadıkları, sadece gülümsedikleri o kahvaltı sabahını anlatıyordu. 2 yıldır aynı kahvaltıyı anlatıyordu. Çevresine hiç oturulmamış bir masadaki, hiç yenmemiş peynir, zeytin, salam, yumurta ve ekmekleri anlatıyordu. Barbaros'un ailesinde kimse kahvaltı yapmazdı. Sadece kahve ve sigara içilirdi. Ama o yine de, ailem mi? Daha geçen hafta birlikteydik. Hep beraber toplanıp kahvaltı yaptık. Çok güzeldi, diyordu. Gelecekten bir şey beklemeyenler mutluluklarını geçmişte yaratırlar. Barbaros da öyle yapıyordu. Hayatındaki en büyük acıyı zevke dönüştürüyordu. Hayatın lime lime ettiği ailesinin parçalarını hafızasında yapıştırıyor ve onlarla gülüyordu. Deniz yatağından simsiyah gökyüzüne bakarken yaptığı gibi. Sadece gülümsüyordu. Çünkü o gece Barbaros kendi kendine acıdan zevk almayı öğrendiğini fark etmiş ve yaşayan en değerli piç olmuştu. Aynı anda bütün vücudundan sonra ayakları da delikten sıyrılmış ve duvarın diğer tarafına geçmişti. Artık daha önce kimsenin nefes alıp vermediği bir yerdeydi. Taşın altında acının zevke dönüştüğü bir yerde. Dünyanın en değerli piçi ve dünyanın hiçbir şeyi Barbaros. Her şey dahil ve herkes dahi. Pazar öğleden sonra. Nilay'ın girdiği müzik mağazasında en pahalı parçaları satın alırken, özelliklerini anlatan görevliyi sıkılmadan sadece 3 dakika dinleyebildiği bir alışverişten sonra salonuna yerleştirilmiş olan Van Hool kablolarla birbirine bağlı hoparlör sisteminden yükselen ses, Dean Martin'e aitti. Söylediği şarkı ise Inia Morata'ydı. Nilay'ın amatör ve hoyrat kulakları için fazla profesyonel ve hassas olan sistemden çıkan ve erimiş kar şelalesi kadar temiz olan müziği dinleyen Hakan konuşuyordu. Her şey dahil ve herkes dahi. Artık böyle. Kimse aptal değil ve her şey toptan. Dünya artık bir tatil köyü. Hayatın yeni kuralı bu. Herkes her şeyi biliyor. Sadece ben bilmiyorum çünkü ben her şeyden hariç ve herkesten aptalım. Kanepenin 2 koluna birbirlerini görecek, yani çıplak ayakları birbirine değecek biçimde uzanmış, konuşuyorlardı. Nila ile Hakan salonda yalnızdı. Feyza, Afgan'la kahvaltı yapmaya gitmişti. Cenk ve Barbaros uyuyor, Zeynep de geçirdiği gecenin yorgunluğunu doldurduğu küvetinin içinde pazar gazetelerini okuyarak atıyordu. Küvete girmesi için Hakan'a da ısrar etmiş, ancak o bunu kabul etmemişti. Çünkü Hakan'ın aklında başka bir düşünce vardı. İhanetle ilgili bir düşünce. Dostuna ve aralarındaki ilişkiye. Pazar öğleden sonra Hakan planını uyguluyor ve konuşuyor, Nilay ise dinliyordu. Bir roman okumuştum Nilay, bundan yıllar önce. Şimdi adını hatırlamıyorum. Romanın kahramanı bir polisiye yazarı. Dünyaca meşhur ve Nobel ödüllü bir yazar. İmza günleri düzenliyor ve önünde binlerce kişilik bir kuyruk oluşuyor. Kitaplarını imzalaması için yazar adına 2 günlük bir organizasyon gerçekleştirmişler. Yazar önüne konan her kitaba bir paragraf yazıyor, altına da tarihi ve tam olarak saati kaydediyor. 2 gün boyunca yüzlerce kitabın ilk sayfalarını bu şekilde doldurup ortadan kayboluyor. Ancak yazdığı paragraflar ilk bakışta son derece anlamsız görünseler de hayranlar kulübünden birkaç kişinin fark etmesiyle anlam kazanıyor. Çünkü paragraflar birbirini takip ediyor. Yazarın son romanını imzaladığı kitaplara parça parça yazdığı ortaya çıkıyor. Gazetelere ilanlar veriliyor, televizyon haberlerine konu oluyor, imza günlerine katılmış herkes bir araya getiriliyor. Ancak romanın sonu yok, yazar da ortada yok. Herkes merak ediyor çünkü bütün roman bir katil ve bir kurban üzerine. Adları bilinmiyor ama romanda bütün ayrıntısıyla katilin kurbanı neden öldürmesi gerektiği anlatılıyor. Hayranları bu bilinmezlik içinde deliye dönüyor. En sonunda yazarın nereye saklandığını buluyor ve adresini öğreniyorlar. Eve girdiklerinde duvarlarda sprey boyayla yazılmış paragraflar görüyorlar. İlk gördükleri paragrafta şöyle diyor. Kalabalık bir grup eve girdi. Kapıyı açık bulduklarına bile şaşırmadılar. Tek şaşırdıkları duvardaki yazılardı. Biraz daha ilerliyor ve evin 2. katına çıkıyorlar. Kapalı bir kapının üzerinde ise şöyle yazıyor. Sadece öğrenmek istiyorlardı. Katilin ve kurbanın kim olduğunu öğrenmek istiyorlardı. Ağızlarından salyalar, avuçlarından terler akıyordu. bütün bakışlar ve düşüncelerin kaygan olduğu bir koridorun sonundaki kapıyı açtılar. Kalabalık büyük bir heyecanla üzerinde yazı olan kapıyı açıyor ve yazarı kendini vurmuş olarak buluyorlar. Ölü yazarın kapaklanmış olduğu çalışma masasının dayandığı duvarda, "Kurban da katil de benim, hepsi benim," yazıyor. Şaşırtmak Nilay. Herkesin tek bir amacı kaldı, o da şaşırtmak. En gözde sektör bu artık. İnsanların birbirlerini şaşırtmak için yapmayacakları şey yok. Kendilerini öldürmek dahil. Bunun için her şeyi yapabilirler. Tabii ki Hakan konuşmasını yaparken eleştirdiği insanların ileri gelenlerinden biri olduğunu biliyordu. Şaşırtmak için intihar edenleri aşağılarken tek amacı yine şaşırtmaktı. Nilay'ı şaşırtmak ve genç kadınla o gece mutlaka sevişmek. Cenk'i düşünmüyordu. Hem de hiç. Piçler sadece kendi aşklarına saygı duyarlar. En yakın dostlarının kadınlarına dil ve el uzatabilirler. Eğer kadınların vücutları o dil ve elden rahatsız olmuyorsa, zaten ortada bir aşk da yoktur. Bu durumda piç tabii ki suçlu, ancak piçlik meşrudur. Nilay evinde yaşamaya başlayan genç erkeklerin bu denli ilgi çekici olduğunu bilmiyor, ancak öğreniyordu. Tabii geçen gece yenmiş o yemek, daha önce görüp duyduklarına benzemeyen insanlar olduklarına dair sinyaller vermişti. Ancak Hakan, Cenk'in kollarında uyanmış olan Nilay'ı yeniden uyutmak için bir hipnoz gösterisi düzenliyor ve tek izleyicisinin iradesini kırarak sadece şehvetin hüküm sürdüğü birkaç saat geçirmek istiyordu. Nilay'ı diğer kadınlardan ayıran özellik, 10 küsür saat önce Zeynep'in seyrek de olsa birbirlerine dokunduklarını ve kendilerini olağanüstü bir zevk çamuruna saplanmış biçimde bulduklarını anlatmasıydı. Tabii ki Zeynep bu kadar gösterişli tamlamalar kullanmamıştı Nilay'la geçirdiği yalnız dakikaları sayıklarken. Hakan'ın hayal gücüydü, zevk çamurundaki güreşi iki kadının yatağında düzenleyen. Aralarına girmek istiyordu. Dövüşenleri ayırmak için değil, onları daha da kızdırmak için. Çünkü Hakan'ın şimdilik yapacağı başka bir iş ve edineceği başka kutsal bir amaç yoktu. Günlük programı öğleden sonra Nilay'ı etkilemek ve gece iki kadının arasına girmekten ibaretti. Bu iki randevunun arasında da uzun zamandır gerçekleştirmediği başka bir buluşma vardı. Gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinden emin olmadığı bir buluşma. Ailesini arayacak ve seslerini sessizce dinledikten sonra telefonu kapatacaktı. Ailesi Hakan'la 7 aydır konuşmuyordu. Anne ve babası Hakan'a dair geniş hayaller kurmaya hak kazanacak kadar ona yeterli eğitimi ve çok sayıda fırsatı sunmuştu. Ancak oğulları bütün kurulan hayalleri üst üste koyup tek bir darbede kırmıştı. Üstelik asla kaynamayacak kadar derinden. Hakan'ın kendine tecavüz edip bir piçe dönüşmesinin tek bir nedeni yoktu. Bir örümceğin ağını örmesi gibi Hakan da piçliğini sabır ve inatla sağlamlaştırmıştı. Dönüştüğü hale uzun zaman içinde kavuşabilmişti. Sürekli değişen ve aşırı duygusallığından ötürü dengesizleşmiş olan ruhsal yapısı, geçmişte birçok düşünceye ve yaşam biçimine saplanmasına neden olmuştu. Hakan bir zamanlar matematik profesöründen sirk cambazlığına, anarşistlikten ırkçılığa kadar birçok düşünceyi üstünde denemiş ama hiçbirini kendine yakıştıramamıştı. Dünya üzerindeki hiçbir şeyin ilgisini çekmediğini, ancak nadiren sonsuz sıkıntısını dizginleyecek uğraşlar bulabildiğini görünce, ailesinin kendisi için çizdiği yolu bombalamış ve kaybolmuştu. Başka bir yolda ortaya çıktığı zamansa artık geri dönüşü olmayan bir piç haline gelmişti. Hiçbir düşünceye, hiçbir mesleğe ve hiçbir şeye saygı gösterilmeyen, tek yönlü bir yolda sakince yürüyordu. Sadece çocuklar. Sadece onları düşünüyordu. Hayatta önemsediği tek şey çocukların çalıştırılmasıydı. Halbuki Hakan çocukları özellikle sevmezdi ama onların çalıştırılmalarına hiçbir şeye kızmadığı kadar kızıyordu. Hakan adındaki piçin içinde kalmış olan son sürekli ve tutarlı düşünceler bütünü, zayıf elleriyle şişman dudakları besleyen işçi çocuklarla ilgili olandı. Aslında Hakan'ın çocuklar ve yetişkinler üzerine kurduğu bir teori de vardı. Yasalar huzurunda yetişkinliğe geçiş yaşının değişmesi gerektiğini düşünüyordu. Hayat şartlarının geçen yüzyıllara oranla rahatlamış olması ve hayat süresinin uzaması nedeniyle çocukluğun bitiş yaşının 23 olması gerektiğini savunuyordu. Hakan'a göre yürümek yerine motorlu taşıtlar kullanan, düşünmek yerine televizyon seyreden, spor yapmak yerine PlayStation oynayan, kütüphane koridorları yerine internet sitelerinde dolaşan çocukların olgunlaşmaları gecikiyordu. Geçmiş kuşaklara göre tabii ki daha çok bilgiye sahiplerdi, ancak bu bilgiyle ne yapacaklarını belirlemelerini onları zorlayacak bir hayat yaşamıyorlardı. Bilgili ancak bilinçsiz çocuklar 18 yaşından sonra da çocuk olmaya devam ediyor ve kendileri başta olmak üzere çevrelerine de zarar veriyorlardı. Orta öğretim süresi uzatılarak çocuklar hayata alıştırılmalı ve ancak 23 yaşından sonra yetişkin olarak kabul edilmeliydiler. Ne kadar fırsat ve bilgilerden yoksun olursa olsun, günümüzdeki az çok varlığını sürdürebilen bir ülke vatandaşı çocuğu, atasına oranla daha yumuşak bir hayat sürdürmekte ve dolayısıyla yetişkinliğin gerektirdiği sertliğe ulaşması daha zor, daha geç olmaktaydı. Son olarak da insan hayatının süresi 100 yıl önce hayal bile edilemeyecek noktalara gelmişti. Dolayısıyla yetişkinliğe geçiş yaşı 5 yıl ertelenmeliydi. Hakan böyle düşünüyordu. Tabii bu teoriyi kurmuş olmasının nedeni bir piç olarak genel sorumsuzluğunu meşru kılmak ya da ailesinin imkanlarıyla yaşamaya devam etmesinin günümüz şartlarına birebir uygunluğuna inanması da olabilirdi. Belki de düşündüklerine gerçekten ve saf bir bakışla inanıyordu. Nedeni ne olursa olsun, Hakan, çocuk işçiler kullanan ve 18 yaşında işlediği suçtan ötürü yetişkin gibi yargılayıp bir çocuğu müebbet hapisle cezalandıran bütün sistemlerin öncelikle kurucularının heykellerini, daha sonra da mevcut yöneticilerinin kafa taslarını delmek istiyordu. Bu delme işi için Black & Decker marka bir matkabın uygun olacağını düşünüyordu. Barbaros, balkondaki deniz yatağının üzerinde boğazına kadar güneşe batmış ve göz kapaklarını aralamak zorunda kalmıştı. Saatler öncesinin sarhoşluğu boğazını doğduğundan beri su içmemiş kadar kurutmuş, bedenini bir maden işçisininki kadar yormuştu. Dünyanın kendisini hayatta bırakması için bu denli ısrar edişinin nedenini anlayamasa da buna boyun eğiyor ve her uyanışından sonra ayaklarının üzerinde doğruluyordu. Barbaros ayağa kalktı ve sadece bir ütü masasıyla gömme dolabın olduğu küçük odaya açılan kapıdan içeri girdi. Koridora çıktı. Alt kattan gelen Dean Martin'in sesini duydu. Kendini bir an için iyi hissetti, sanki doğru bir hayat yaşıyormuş gibi. Banyoya girip aynada yüzüne baktı. Sonra idrar torbasını hafifletirken, klozetin üstüne de bir ayna yerleştirilmesi gerektiğini düşündü. Barbaros yüzünü pek de görünmeyen bir biçimde yıkıyordu. Musluğu açıyor, akan suya ellerini değdiriyor ve ıslak parmaklarını yüzünde bastırarak gezdiriyordu. Lavabonun önünde eğilmiyor ya da ellerini birleştirerek yaptığı ilkel kabı suyla doldurup içindekini yüzüne atmıyordu. Sadece yüzünün uyanması gereken noktalarını ıslatıyordu. Gözlerini, gözlerinin altlarını, kulaklarını ve saç diplerini. Tekrar koridora çıktı ve Cenk'le karşılaştı. Konuşmadılar. Birbirlerinin yüzüne bile bakmadılar. Sadece birbirlerine yol verdiler. Çünkü açık gözlerle yürümek uyanmak anlamına gelmiyordu. Cenk banyoya girdi. Tişörtünü ve şortunu çıkarıp küvete adımını attı. Sıcak suyu açıp soğuğuyla dengeledi. Ellerini duşun çakılı olduğu duvara dayayıp ağırlığını öne verdi. Aklına Cenevre'deki Pakistanlı arkadaşı geldi. Parasını çaldığı o yakın arkadaşı. Kendinden utandı ve Afgan'dan alabildiği kadarını alıp Cenevre'ye yollamaya karar verdi. Belki bir de mektup yazabilirdi. Davranışının nedenini anlatabilirdi. Ama sonra vazgeçti. Sadece para yeterdi. Çünkü insan karşısına dürüstçe duygularını anlatmak isterken ne kadar çok konuşursa o kadar inandırıcılığından kaybediyordu. Sadece para yeter, dedi küvetten dışarı adımını atarken. Afgan'daki sınırlı paranın üçte birinin Cenevre'ye gönderilmesi, Cenk'in seçici vicdanının sesini kısmasına yarayacak, ancak dostlarının birkaç gün sonra tamamen parasız kalmalarına neden olacaktı. Cenk, Nilay'ın piçlere dağıttığı havlulardan kendine düşenle kurulanırken, aynadan tanıdığı birini, yani kendini gördü. Sadece 3 saniye için kendinden nefret etti. Ama tişört ve şortuna büründükten sonra o da geçti. Bu arada Barbaros tabanlarını salonun zeminine değdirdiği anda, Hakan'ın ses tonundan, seçtiği kelimelerden, yüz ifadesinden Nilay'la nasıl bir ortaklığa girmeye çalıştığını anladı ama önemsemedi. Geniş koltuklardan kanepelere doğru dönük olana kendini bıraktı. Nilay, Hakan'ın sözünü bitirmesini bekleyip Barbaros'a baktı. ''Nasıl, iyi uyuyabildin mi balkonda? Keşke içeride yatsaydın.'' ''Gayet güzel uyudum.'' Hakan önce güldü, sonra neye güldüğünü anlattı. ''Senin doğum günün ne zaman? Bir iki kolluk hediye edeyim de deniz takımını tamamla, yastık yaparsın.'' Barbaros gülmedi ve yanıt vermedi. Nilay'ın kanepeye uzanmış ve çok hafif sallanan vücuduna baktı. Bir kadına ihtiyacı olduğunu düşündü. Aslında on binlerce kadınla sevişmiş bir adam bulup düzebilir ve böylece tüme varabilirdi. Ama sonra sakinleşip, bütün bu düşüncelerin sadece artık sabahları tutturamayacak kadar düzensizleşmiş sabah ereksiyonundan kaynaklandığını anladı. Sol ayak bileğini sağ dizinin üstüne atıp kendini sakinleştirdi. ''Bir şeyler yemek istersen buzdolabında kahvaltılıklar var.'' Nilay'ın nazik bir kadın olduğunu düşündü. Nazik ama kötü olacak kadar sıradan. Barbaros genç kadının neden 4'ünü de evine kabul ettiğini anlayabiliyordu. Bu kararın verilmesinde tabii ki Cenk başrolü oynamıştı ama figüranlar da Nilay'ın ailesine ve yaşamak zorunda kaldığı düzenli hayata karşı açtığı isyan bayraklarıydı. Ancak bayrakların kumaşı ipekti. Nilay da benzerleri gibi isyanı ancak belli bir dozda hazmedebiliyor ve o dozla kendini heyecanlandırabiliyordu. Otoriter babanın evdeki 3 leşinden biri olarak Nilay, çok da çürümüş bir cesedi andırmıyordu. İşinde başarılı ve ne yaptığını bilen, ancak heteroseksüel olmadığı için Türkiye'de yaşayamayan abi de ilk bakışta çürümüş gibi durmuyordu. Ama bazı yapımcı firmalara yüzünde maske taşımak şartıyla ücret almadan pornografik filmlerde oynayabileceğini belirten mektuplar yazması, bu duruşun çok da uzun sürmeyeceğini anlatıyordu. Belki Nilay'ın gaddar babası tarafından hırpalanmış hayatı kokmuyordu ama evine aldığı 4 piçte etrafına 4 ayrı koku yayıyordu. Kokuların her birini burnunda ilk hisseden çok şişman kapıcı oldu. Kapının yanındaki zile bastı ve bekledi. Kapı açıldı, karşısında Nilay vardı. Nilay Hanım, dün gece çok ses olmuş, şikayet geldi. Misafirlerinizden biri de balkonda çıplak yatmış, siteden görenler olmuş. Nilay'dan hemen sonra kapıya gelen Hakan adamın sözünü kesti. Benim ne iş yaptığımı biliyor musun? Kapıcı karşısında duran ve değil yaptığı işin öneminden, çalışıp çalışmadığından bile emin olmadığı Hakan'a birkaç saniye baktı. Hakansa testereye benzeyen gözleriyle Afgan'ın beslemesine rağmen havlayan adama baktı. Bilmiyorum abi, ne bileyim. Ben Devlet Denetleme Kurulu Başkanı'nın baş danışmanıyım. Kaybol! Çok şişman kapıcı Devlet Denetleme Kurulu adındaki yapının varlığından haberdar olmasa da adındaki kelimelerden etkilenmiş, ancak kurulun kaybolmasına neden olacak bir güce sahip olup olmadığı konusunda kuşkuya düşmüştü. Ama abi, Hakan kapıyı kapıcının yüzüne kapattı. O an aklına yıllar önce bir arkadaşının söylediği cümleler geldi. Beni terk edenlerin hepsi kapı oldu. Çünkü sırtlarını bile görmeye vaktim olmadı. Kapıyı çekip çıktılar ve ben daha ne olduğunu anlayamadan kapıya dönüştüler. Böylece kapıcı da Hakan'ın kapıya dönüşmesini görmüş ve Nilay'ın babasını tanıyan site yöneticisiyle konuşmaya karar vermişti. Nilay'ın tedirgin olduğunu ve heyecanlandığını hisseden Hakan, "Merak etme, bir şey olmaz," dedi. Tam Nilay, "Babam," diyecekti ki Cenk merdivenlerden indi. "Kapıcı mıydı o? Ne istiyormuş?" Barbaros Cenk'e bakmadan konuştu. "Beni şikayet etmişler." Cenk, Nilay'ı Hakan'ın yanından çekip dudaklarına bir öpücük yerleştirdikten sonra akıl verdi. "Sen de onları şikayet et. Mesela polise sitedeki bütün evlerde fuhuş yapıldığını söyle. Tabii burası dışında." Nilay konuşmalardan rahatsız olmuştu. Huzurunun bozulmasını istemiyordu. Kontrol edebildiği oyuncaklar istiyordu. Yaşama alanında rahatsız edici davranışlar sergileyen serseri mayınlar değil. Kılçık küçüktü ama geçtiği boğazda yara bırakmış ve Nilay'ın düzenli aklını karıştırmıştı. Kapının zili evin içinde tekrar dolaştı. Nilay heyecanlandı. Kapıyı açtı, gevşedi. "Bakın size neler getirdim." İçeri elindeki torbalarla Afgan girdi. Gülüyordu. Kanepenin döşemesini kirletmeden Feyza ile sevişmiş ve yaptıkları geniş kahvaltının hesabını da kadın ödemişti. Torbalardaysa, tabii ki birbirlerine çarptıklarında çıkardıkları gürültüden de anlaşılacağı gibi içki şişeleri vardı. Nilay yeniden rahatsız oldu. Cenk'e baktı. O da gülüyor ve Afgan'ın elindeki torbalardan birini alıyordu. Demek ki misafirleri her gün ve her saatte içki içebiliyorlardı. Bu hoş değil diye düşündü kadın. Hiç hoş değil. Cenk'le Barbaros'un uyandıkları andan itibaren hiçbir şey yememiş olmalarına rağmen ellerindeki bira şişelerinin kapaklarını çevirmelerine tanık olunca çok derinden de olsa midesinde bir bulantı hissetti. Ama Hakan, aklındaki ihanet planına uygun olarak Nilay'ın hayat düzeyini her santimetre karesine kadar ezberlediği için kendine hakim olup elini torbalardan birine sokmadı. Onun yerine Dean Martin'i Frank Sinatra ile değiştirmekle yetindi. Başlayan şarkının adı My Way'di. Kimin nerede oturacağının belirlenebileceği kadar üzerlerinde zaman geçirdikleri koltuk ve kanepelere dağıldılar. Kanepede Cenk'le Hakan'ın ortasında Nilay, koltuklarda da Barbaros ve Afgan oturuyordu. Konuşmuyorlardı. Hepsi de farklı düşüncelere bata çıka zaman geçiriyordu. Ama akıllarını ıslattıkları düşünceleri yüksek sesle tekrarlamaları mümkün değildi. Çünkü bulundukları salondaki oksijeni paylaştıkları bir yabancı vardı. Nilay. Onu öldürüp yokluğu fark edilene kadar evde yaşamak bir an için Afgan'a mantıklı gelmiş olsa da planın gerçekleştirilmesinin zorluğundan ötürü vazgeçip elindeki birayı yudumladı. Salonda sadece Frank Sinatra'nın sesi vardı ve eşlik eden orkestranın. Nilay, Cenk'in eve misafir olma isteğini kabul ettiği gece tam olarak neler konuşulduğunu hatırlamaya çalışıyordu. Geçici bir süre için kelimeleri geçmiş miydi acaba aralarında? Mutlaka geçmiştir dedi kendi kendine. Sonsuza kadar burada kalamazlar, mutlaka bir gün giderler. Nilay'ın uykusu vardı çünkü geceyi Cenk'le geçirmek uyumamak anlamına geliyordu. Belki biraz gözlerini dinlendirse son bir saattir az çok hissettiği garip rahatsızlıktan sıyrılabilirdi. Ben biraz yatayım diyerek ayağa kalktı. Kimse tepki vermedi. Genç kadın merdivenin basamaklarına yüklenip odasına çekildi. Alt katta ise başka bir film çekilmeye başlandı. İlk replik Barbaros'a aitti. En son kim ailesiyle konuştu? Farkında mısınız? Kimse aramıyor artık bizi. Küçük iğnelerle ve öldürücü sıkıntılarla dolu bir çuvaldan ibaret olan konuyu açtığı için dostlarına kızdılar ama ister istemez sorunun yanıtını düşündüler. Afgan düşünmekle kalmadı, söyledi. En son annemle konuştum. Bana bir daha para yollamayacağını, kendi ayaklarımın üzerinde durmayı öğrenene kadar da onu aramamamı söyledi. Hakan Afgan'ın cümlesinden aklında kalan 4 kelimeyi kısık sesle tekrarladı. Kendi ayakları üzerinde durmak. Barbaros daha kesin bir sesle konuştu. Ben ayaklarımı keseli yıllar olmuş, neyin üstünde duracağım? Cenk Cenevri'yi düşünüyordu. Afgan, bana para lazım. Buraya gelmek için arkadaşımdan para çaldım. Bir kısmını da olsa yollamak istiyorum. Afgan elindeki bira şişesini sol dizinin üstüne koyup gözlerini Cenk'e kaldırdı. Emin misin? Evet. Afgan parmaklarının ucuyla tuttuğu soğuk şişeyi çok hafif terlemiş alnında gezdirdi. Diğer piçler konuşmanın bu bölümleriyle ilgilenmektense başını düşünmeyi tercih ediyorlardı. Afgan konuştu. Tamam ama küçük bir miktar olur. Parayı da kargoyla yolla. En ucuzu o. Yarın hallederiz. Piçler çıkarlarını diğer insanlar gibi parmak hesabıyla bile olsa hesaplayamadıkları ve içinde bulundukları durumun somut şartlarını sağlıklı biçimde algılayamadıkları için Cenk'in aptalca isteği Afgan'ın aptalca kabulüyle buluşmuştu. Cenk'in kendisine ait olmayan ancak üzerinde yattığı yataklarda birkaç kez daha az dönerek uyuyabilmesi için alıcının hiçbir işine yaramayacak, ne var ki bulundukları kentte 4 kişiyi günlerce doyurabilecek miktardaki para İstanbul'dan Cenevre'ye hareket edecekti. Barbaros zamanı geri aldı. Beni kimse aramıyor. En son ne zaman konuştuğumu bile hatırlamıyorum. O an için söylenebilecek en doğru sözü Hakan kullandı. Siktir et, yapacak bir şey yok. Böyleyiz biz. Kimse üzülmesin, kimse delirmesin. Barbaros'a baktı. Kimse de bir bok hatırlamak zorunda değil. Kaşlar kalktı. Başlar çok hafifçe oynadı. Kaşlar indi. Bu süre içinde Hakan'ın söyledikleri kabullenildi. Özellikle de yapacak bir şey yok bölümü. Hakan hayali ajandasındaki anne ve babasının sesini telefonda sessizce dinleme randevusunun üstünü çok kırmızı bir kalemle çizdi. Hem de 3 kez. Ama Afgan aklına gelmiş olan ve sesini iki kulağının arasında duyduğu annesinden bahsetmekte kararlıydı. Eskiden benim için kadınlar ikiye ayrılırdı. Annem ve orospular. Cenk dudaklarının arasındakini hiç bekletmedi. Bence erkekler de ikiye ayrılıyor. Ben ve İbneler. Sadece kendisi güldü. Afgan duymadı bile. Devam etti. Aslında hala öyle. Bana en çok katlanan kadın yine annem oldu. Bir kağıdı en fazla 7 kez katlayabilirmişsin. Annem de 7 kez katlandı ve bitti. Eminim beni düşündükçe kahroluyordur. Durmadan hatayı kendisinde arıyordur ama... Hakan kızgınlıktan kızarmış kalemle her şeyin üstünü çizmeye devam ediyordu. Siktir edeceksin. Düşünmeyeceksin. Pişman olmayacaksın, soru sormayacaksın. Tahminde bulunmayacaksın. Kimse bize bunları zorla yaptırmıyor. Başka çaremiz olmadığı için böyle yaşıyoruz. Bu odadaki hiçbir insan hayatının hiçbir gününde maaşlı bir işte çalışmayacak. Açlıktan da ölse, soğuktan da donsa çalışmayacak. Sahip olduğu bilgilerin hiçbirini herhangi bir mesaide harcamayacak, kimseyle paylaşmayacak. Dostlarının ne kadar sinirlendiğini görebiliyor ve bağırarak konuştuğu için duyabiliyorlardı. Cenk üstüne düşen hamleyi yapmakta gecikmedi. Yavaş, Nila uyuyor. Biliyorlardı. Hakan'ın neden bu kadar sinirlendiğini biliyorlardı çünkü kendilerini tanıyorlardı. Hepsi de bir zamanlar çalışmayı denemiş ama yapamamışlardı. Sadece onlar bu eksikliği kabullenmiş ama Hakan reddetmişti. Hakan çalışma yeteneğine sahip olmadığı için değil, çalışmak utanç verici olduğu için çalışmadığını düşünmeyi tercih ediyordu. İş konusu açıldığında dikenlerini fırlatan bir kirpiye dönüşüyor ve kendisi dışında kimseyi duymak istemiyordu. Diğerleri söz konusu gerçeği hazmetmiş ve üzerinde düşünmekten vazgeçmişlerdi. Hiçbir zaman çalışmayacaklardı. Bu kadar basit. Bedeli ne olursa olsun. Nasıl olsa o bedel çalışmaktan daha ağır olmayacaktı. Piçlerin ölçüleri diğer insanlarınkinden farklıdır. Böbrek taşı düşürme sancısını iş arkadaşlarıyla yenen bir öğle yemeğine tercih ederler. Acı ve zevk şiddetlerini yukarıdan aşağı sıralarken normlar dahilindekilerden farklı ölçüleri kabul ederler. Örneğin bir kravatı iş yerinde takmaktansa kendilerini onunla asmayı daha uygun görürler. takım elbiselerini tamamlayabilmesi için kravatın boyundan aşağı değil, baştan yukarı sallanması gerekir. Hakan yokuş tırmanmaya başlayan bir kamyon gibi yavaşladı ve zihnindeki kalem yok oldu. Birkaç saniye sonra da bu kadar sinirlendiği için pişmanlık duydu. Birkaç saniye daha geçti ve bira almak için mutfağa gitti. Buzdolabının kapısını açarken Nilay'ın Zeynep'e, kendisinin de ikisine birden dokunacağı geceyi düşündü. Cenk Barbaros'a göz ucuyla bakıp sordu. Bu akşam ne yapıyoruz? Soruyu dikkate alan Afgan oldu. Pavyona gidelim. Barbaros hepsinin bildiği bir gerçeği hatırlattı. Sonu olmayan bir iş. Pavyondan kadın kaldıracak kadar paran yoksa yanına oturtmanın ne anlamı var? Afgan gece planında diretecekti ki vazgeçti. Son bir tane denedi. Onun da reddedileceğini bile bile. Kavga edelim. Hem Cenk geldiğinden beri kavga etmiyoruz. Bu kez Afgan'ın önerisini Hakan savuşturdu. Belki başkalarıyla kavga etmiyoruz ama sen görmeden biz Cenk'le durmadan birbirimize vuruyoruz. Cenk devam etti. Hiç dışarı çıkıp kavga edemem şimdi. Zaten dünden beri boynum ağrıyor. Barbaros noktayı koydu. Taksi durağında yediğin dayağı ne çabuk unuttun. Herifler levyeyle kolunu kırıyorlardı. Afgan umutsuzca Barbaros'un koyduğu noktaya iki tane daha ekledi ve konu buharlaştı. Ama kırılmadı. Peki tamam, kavga da etmeyelim. Sustular. Hakan ne olursa olsun evde kalmak ve herkesi saf dışı bıraktıktan sonra Nilay'ı Zeynep'e götürmek istiyordu. Ama diğerlerinin aklına evden çıkma düşüncesi düşmüştü artık. Hem zaten uzun zamandır hep beraber dışarıda çıkmıyorlardı. Küçük bir gezintinin zararı olmazdı. Biraz paraları da vardı. Eğlenebilirlerdi. En azından Cenk böyle düşündü. Evet, çıkalım. Nilay uyansın, biz de gidelim. Kızdan evin anahtarını da alayım. O kapıcıyı da görürsek dövelim. Ama sadece görürsek. Yani dövülmek onun kaderi olmalı. Eğer karşımıza çıkarsa alnına yazılmış demektir. Eğer ortalarda yoksa evinin kapısını kırıp girmek yok. Son önerinin ana fikri kabul gördü. Ayrıntıyı Barbaros ekledi. Nilay'dan arabayı almak lazım. Tamam dedi Cenk, ben isterim. Tekrar sustular. Aynı anda ayağa kalkıp boşalmış şişeleri dolularıyla değiştirmeye mutfağa gittiler. Buzdolabının önünde şişeler uzatıldı ve salona dönüldü. Kanepe ve koltuklardaki belli belirsiz çukurlar düzleşmeden dolduruldu. Konuşmadılar. Çünkü yıllardır konuşuyorlardı ve hiçbir işe yaramamıştı. Sadece Frank Sinatra'yı ve kendilerini dinlediler. Salonun duvarlarında dolaşırken kulaklarına uğradığı zamanlarda Frank Sinatra'nın sesini duyabildiler. Ama her zamanki gibi beyin duvarlarına çarpa çarpa ilerleyen kendi seslerine sağır kaldılar. Piçler düşünmekten yorgun düşmüş ve kendi kendilerini aptallaştırmış insanlardır. Kılıçları kesmeyen ortaçağ savaşçılarına benzerler. Kendilerini duymaz, görmez, tatmaz, koklayamaz ve kendilerine dokunamazlar. Ancak hayatı duyar, görür, tadar, koklar ve ona dokunabilirler. Kendilerini değil ama dünyayı avuçlarına çizmiş kadar tanırlar. Dolayısıyla insanlığın ilerlemesindeki etkileri görünmez adamların ve ölülerinki kadardır. Piçlik, insanın son halidir. Daha ilerisi yoktur. Daha ilerisi ölümdür. Bu yüzden kendilerinden önceki kuşakların kendimden nefret ediyorum ve ölmek istiyorum diye haykırdığı aynalara ölümden nefret ediyorum ve kendimi istiyorum diye fısıldarlar. Dur, orada kal. Neşet Ertaş bu. Nilay'ın Audi A4'ü amaçsızca denize paralel giderken arabayı kullanan Afgan radyo kanallarının üzerinde seksek oynayan Cenk'e sesini duyurmak için bağırıyordu. Cenk direksiyonu kavramış dostunun isteğini yerine getirdi ve Neşet Ertaş kendisinden önce kimsenin yan yana getirmeyi bile düşünmediği komaları birlikte kullanarak müzikal bir dahi olduğunu kanıtladığı türkülerinden birini söylemeye başladı. Sahil yolu trafiği hizaya girmeye çalışan arılara benzeyen binlerce arabadan ötürü durmuş, dört adam da bakışlarını farklı noktalarda sabitlemişlerdi. O an için sabit olmayan tek şey, bağlamayı asimetrik çalan Neşet Ertaş'ın dokunduğu tellerde kayan ve rakıya yatırılmış toprak kokan melodilerdi. Cenk'in arabasının anahtarını vermesi için Nilay'ı ikna etmesi zor olmamıştı. Çünkü geçirdiği geceden ötürü yorgun olan Nilay evde kalmak istediğini ve Zeynep'in kahve içmeye geleceğini söylemişti. Siz çıkın, benim hiç halim yok demişti. Anahtar masanın üstünde. Cenk yaşadığı ilişkide herhangi bir sömürünün söz konusu olduğunu düşünmüyordu. Aşık olduğu kadının sahip olduğu maddi imkanları sevgilisiyle paylaşması kadar sıradan bir durum yoktu. Ancak sıradan olmayan Hakan'ın nedensizce evde kalmak istediğini söylemesiydi. Yapacak bir işi olamazdı. Çünkü hiçbirinin işi yoktu. Hobileri bile yoktu. Hakan televizyondaki bir filmden bahsetmişti. Gece Magic Christian'ı gösterecekler. Onu seyretmem lazım. Yıllardır seyretmiyorum. Peter Sellers'ın en garip filmi. Diğerleri umursamazken Cenk ısrar etmiş ve Hakan zorlukla da olsa kontrol altına aldığı hormonlarını kapıya doğru yönlendirebilmişti. Ruhsat işlemleri tamamlandığı günden beri içinde tek bir sigara içilmemiş ve hala poliüretan kokan arabada 5 sigara yanıyordu. Çünkü Barbaros parmaklarının arasındaki sigarayla ağzındakini ateşliyordu. Aralarında en iyi araba sürenler Hakan ve Barbaros'tu. Ama onlar önce birine sonra diğerine uzatılan anahtara dokunmayı reddetmiş ve biz bıraktık kullanmıyoruz demişlerdi. Arılar hizaya girdi ve trafik petrol gibi akmaya başladı. Ağır ağır. Cenk'in bakışlarını gömdüğü noktada bir restoranın bahçesi vardı. Hakan'ı ve Nilay'ı düşünmeyi bırakmış, bahçedeki masaların çevresindeki yüzleri seyretmişti. Gülen, tedirgin, alaycı, donuk yüzler. Kentin küçük kral ve kraliçelerinin büyük yüzleri. Sağ kolunu dirseğinden itibaren açık camdan sallandıran Cenk, araba birinci viteste hareket ettiği anda diğer parmaklarını avucuna yapıştırmış ve işaret parmağıyla baş parmağını doğal yönlerinde uzatabildiği kadar uzatmıştı. Restoranın bahçesindeki insanların üzerine şarjörü boşaltana kadar organik tabancasıyla hayali kurşunlar yollamıştı. İkinci vitese geçildiğinde ise işaret parmağının ucundan çıkan hayali dumanı üflüyordu. Neşet Ertaş'tan sonra klasik bozlaklara geçen radyo DJ'nin zevksizliğine ortak olmak istemeyen Afgan, "Başka bir yere aç," dedi. Cenk radyonun dokunmatik düğmelerine yüklenirken, tatil parasının yarısını vererek Venedik'te bir geceliğine kiraladığı gondolun içinde seviştiği kadını ve tarihi köprülerin altından geçen kanalları hatırladı. Sonra bir radyo kanalında Ferdi Özbey'in sesini duydu. "Gerçek taverna müziği, bunu dinleyin. Piyanoda kayan şu parmakların dansözlüğüne bakın." Cenk sadece sessiz kalmamak için konuşuyor ama bir yandan da Goethe'nin gondollar için yazdıklarını düşünüyordu. Goethe gondolları biçim ve hareketlerinden dolayı beşiğe, siyah ahşabı ve üzerlerindeki kabartma motiflerinden ötürü de tabuta benzetmişti. Ama Cenk ancak uçak biletini satarak otel ücretini ödeyebildiği, evine otobüs ve otostopla 2 günde döndüğü Venedik tatilinde, içinde sallanırken şampanya içtiği gondolu dünyanın en romantik yatağına benzetmişti. Dümencinin de sarhoş olduğu gecede Cenk bir an içinde olsa mutluluğu hissetmişti. Ancak gökyüzü cam atölyelerindeki fırın alevlerinin mavisine, kanal köprüleri de turist beyazına dönüşünce anlamıştı mutluluğunda ancak bir gece sürebileceğini. Dümenci ayılmış, yanındaki fahişe de 2 saat sonra 2 gün oluyor, para da 2 katına çıkıyor haberin olsun demişti. O an Cenk, Nilay'ın Audi'sinde olduğu gibi gülmeye başlamıştı. "Ne oldu, ne gülüyorsun?" Cenk Afgan'ın sorusuna bir yalanla yanıt verdi. "Aklıma zılgıt çeken kadınlar geldi. Sence hangi hayvanın taklidini yapıyorlar?" Afgan kendinden emin konuştu. "Tabii ki insan denen hayvanın." Aptalca konuşmalarına güldüler. Arabanın arka koltuğu ayrı bir yer ve zaman dilimindeymişçesine, üzerinde oturanlar duydukları hiçbir sesle ilgilenmiyordu. Sadece camın ardında kayıp giden hayatı ve bir sarayın pasaklı aşçısının rengarenk, kirli mutfağına benzeyen zihinlerinde, gördüklerinin çağrıştırdığı bambaşka hayatları izlemekle yetiniyorlardı. Barbaros, dünyadaki bütün kentlerin bütün insanlarından iğrendiğini, hepsinin de biçimsiz bilim kurgu canavarlarına benzediğini düşünüyor ve aklına o canavarları yaratmakta gerçek bir usta olan Henry Giger geliyordu. Hakan, yalancı, hain, dolandırıcı, kolonici ve hayatının son günlerinde deli ama dünyaya kızıl haçı armağan etmiş olan Cenevreli Henri Dunant'ı düşünüyordu. Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetindeki Filistin'e Hristiyan ve Yahudi nüfus taşımaya çalışmaktan, İsviçreli General Guillaume Henri Dufour'la işbirliği yaparak Cezayir'de 100 binlerce metrekare toprağa el koyup, Avrupalı hissedarların paralarıyla entrikalı oyunlar çevirmeye kadar hayal dünyasına konuk her şeyi gerçekleştirmiş olan Henri Dunant, 1864'te Cenevre Sözleşmesi'nin mimarlığını yapmış ve her tuğlayı nasıl ikna ettiği bugün bile bilinmeyen 16 devletin temsilcisine taşıtmıştı. İlk kez 1901'de verilmiş olan Nobel Barış Ödülü, savaşçı ellerine tutuşturulmuş olan Dunant, bundan 9 yıl sonra Hayden'de duvarları açlık ve kaybolmuşlukla boyanmış çirkin bir klinikte ölmüştü. Hakan bir an için kendini bu adama benzetti. Hem kötü, hem iyi, hem güzel, hem çirkin. Aralarındaki tek fark Dunant'ın harekete geçmiş olmasıydı. Oysa Hakan, en az Dunant kadar geniş bir hayaller kataloğuna sahip olmasına rağmen, bunlardan herhangi birini gerçekleştirmek için en küçük çaba sarf etmiyor ve sarf edenleri de küçümsüyordu. Dolayısıyla Henri Dunant'dan daha kötü, daha iyi, daha güzel ve daha çirkindi. Hakan sadece İstanbul adındaki kentin sahil yolunda hangi parayla alındığı bilinmeyen ve kendilerine ait olmayan hassas bir ilişkinin meyvesi Audi'nin içinde ilerliyordu. Tuna Nehri, Macaristan'ın başkentini Buda ve Peşte diye ikiye ayırmışsa, Boğaz da Hakan'ı dünyadan ayırıyordu. Aralarından tankerler geçiyordu. Sadece taşıdıkları yükün kuru olduğu, onun dışında mürettebatının göz pınarlarına kadar her yerinin ıslak olduğu gemilerin ışıklarını izleyen Hakan, sol elinin işaret parmağıyla orta parmağı arasına sıkışmış sigarasının yanan külünün düştüğünü, gözünün önünden çok ince bir duman geçince fark etti. Siktir, siktir, siktir! İlk ilgilenen Barbaros oldu. Ne var? Hakan aralık camdan yarım kalmış sigarasını fırlatmış, karanlığın içinde kırmızı külü arıyordu. Ellerini döşemenin uzanabildiği her noktasına değdiriyor ve avuçlarının yanma pahasına gözünün önüne gelen deliği büyümeden bulmaya çalışıyordu. Kafası ve omuzları dizlerinin arasından sarkmış haldeyken küfretmeyi kesip sakinleşti. Arabanın döşemesindeki ve hayatındaki bütün yangınları söndürmekten vazgeçti. Doğrulup pantolonunun arka cebinden çektiği paketten bir sigara alıp Barbaros'un sigarasıyla yaktı, ilk nefesten sonra da konuştu. Artık birisi bir çakmak alsın. Bıktım sigarayı oradan buradan yakmaktan. Şikayetini duyan olmadı. Çünkü Afgan, The Cure'un hoparlörlerden kulaklara dağılan Just Like Heaven adlı şarkısının sesini olabildiğince açmıştı. Gidecekleri bir yer yoktu. Dönecekleri bir yer de yoktu. Trafik kontrollerindeki gece törenine seyrek de olsa katılan asayiş birimindeki polislerin "Nereden geliyorsunuz ve nereye gidiyorsunuz?" sorusuna verebilecekleri bir yanıt yoktu. Bir yere gelemedikleri ve bir yere gidemediklerinden ötürü durmak için en uygun yerin bir benzin istasyonu olduğunu düşündüler. Nilay'ın kredi kartı teklifini geri çevirmiş olan Cenk, Afgan'dan aldığı parayı pompacıya vermek üzere arabadan indi. Ehliyetinde kaç puan kaldığını bilmeyen Afgan, sağ elini yanındaki koltuğun kafalığına yaslayıp arkasına döndü. İki zıt yönü seyreden dostlarına birkaç saniye baktı ve kapatılmış radyonun sessizleştirdiği arabanın içinde konuştu. Cenk'in babası kansermiş. İki dostu da başlarını ona çevirip arabaya bindiklerinden beri ilk kez aynı noktaya aynı anda baktı. Belki de onu Adana'ya götürmeliyiz. Afgan son söylediğini terastan beri düşünüyordu. Cenk'i Adana'ya babasının yanına götürüp onları bir odanın içinde yalnız bırakmak istiyordu. Kendi babasıyla evinin hiçbir odasında yalnız kalmamıştı. Kalmışsa bile hatırlamıyordu çünkü o daha 6 yaşındayken ölmüştü. Annesi yaşının uygunluğuna rağmen evlenmemiş ve tek çocuğunun üzerine 41 derece ateşi varmış gibi titremişti. Ama Afgan bir piçe dönüşmüş ve teoride bitirilmesi imkansız olan anne sevgisini neredeyse tüketmişti. Dostları duydukları üzerine düşündüler ve bir refleks olarak benzinliğin marketinden çıkıp arabaya doğru yürüyen Cenk'e baktılar. Üzerinde boğazından bağırsaklarına kadar iç organlarının kabaca çizildiği bir tişört vardı. Bu sıradan bir tişört olarak kabul edilebilirdi eğer midenin içindeki küçük beyaz paketin üzerinde eroin yazmasaydı. Tişörtteki tek kelimeyi içlerinden okuyan Barbaros ve Hakan tekrar Afgan'da buluştular. Konuşan Barbaros oldu. Hayır, boşver. Buna sadece o karar verebilir. Kapı açıldı ve Afgan direksiyonuna döndü. Bir aldım, iki tane de çikolata çaldım. Audi'nin egzozundan tekrar duman çıktığında Barbaros, Cenk'in uyanık geçirdiği her gün içinde en az bir kez yanlış karar verdiğini düşündü. Dostunun farklı durumlarda sadece pişman ve üzgün olması gerektiği için öyle davrandığını yüzlerce kez görmüş ve aslında hiçbir şey hissetmediğini çok iyi anlamıştı. Cenk, neden olduğu üzüntüleri görüp kendini sarhoş ediyordu. Haftalarca kendini suçlayabilir, bundan gizli bir zevk alabilir ve istediği an bambaşka duyguların içine kulaç atabilirdi. Hassas ama sakar insan rolünü oynuyor ve kırdığı her kalbin arkasından ağladığını bütün dünyaya duyurmak istiyordu. Ancak Cenk umursamıyor ve Barbaros bunu biliyordu. Karmaşık hayatının içinde gerçekte hiçbir şey yoktu ve Cenk her gördüğü boşluğu ona değer verenlere karşı işlediği suçlarla dolduruyordu. Üzerlerini de o suçluluk duygularıyla cilalıyordu. Çünkü Cenk'in bu hayatta yapacak hiçbir şeyi yoktu. Günlerin daha hızlı geçmesini sağlamak için acı verici de olsa kendine bir oyun bulmuştu. Kendine acıma oyunu. Cenk iyi oynuyordu. O kadar iyi ki en yakın dostlarından Afgan bile yanaklarındaki gözyaşları kuruduğu anda Cenk'in kadınlar, tişörtler, resimler hakkında düşünmeye başladığını anlayamıyordu. Piçler akıllarını parçalara böler ve öyle yönetirler. Ancak zamanla her parça bağımsızlığını kazanır ve merkezi sinir sistemi iflas eder. Bombardıman artığı harabelere benzeyen düşünce kemikleri birbirine karışır ve hiç var olmamış hayvanların iskeletlerini oluşturur. Birbiriyle çelişen akıl parçaları tarafından paylaşılmış ruhsal dünyaları, dünya adındaki gezegenden milyonlarca ışık yılı uzaktadır. Dolayısıyla hiçbir zaman, hiçbir piçin ruhsal dünyasında hayat olup olmadığı bilinemeyecektir. Ne onlara aşık kadınlar, ne sevgilerinden ikinci bir çocuk yaratacak kadar onlara bağlı aileleri, ne de uğursuzluklarına ve uğurlarına hayatlarını verecek dostları o dünyaya ilk ayak basan olacaktır. Çünkü piçin ruhsal dünyasına giden yol o kadar uzundur ki, bir insanın oraya ulaşabilmesi için milyonlarca ışık yılı yaşayabilmesi gerekir. Ölümsüzlük de sadece anlık bir duygunun adı olduğu için bu yolculuğun gerçekleşmesi mümkün değildir. Bira şişelerinin kapakları döndü ve içindekiler ağızlara döküldü. Dördünün de araba içinde amaçsızca binlerce kilometre kat ettikleri düşünülürse, sıradan bir kentin sıradan caddelerinde ilerlemek hiçbirini sıkmıyordu. Ankara'da yaşadıkları dönemde, Barbaros ve Hakan geceyi sabaha bağladıkları zamanlarda, sırf arabadan inmemek için kahvaltı yapmak üzere Bolu'ya giderlerdi. Dört şeritli otobanın bomboş olduğu gri sabahlarda iki bariyer arasında zikzaklar çizerek, altlarındaki tekerlekleri döndürdükçe kendilerini iyi hissederlerdi. Bir defasında Barbaros, ailesinin evinden sigara almak için çıkmış, ancak arabasındaki müzik sistemini ve stepneyi satıp, Sofya kumarhanelerinde poker oynamaya gitmişti. Dolayısıyla kamyon ve tır şoförlerinin, otobanlardaki çorbacılarının park yerlerinde uyumayı da, araba kullanırken uyanık kalmak için kaç dakikada bir kendilerini tokatlamak zorunda olduklarını da biliyorlardı. Yalnız Cenk ve Afgan'ın daha farklı bir araba sürme anlayışı vardı. Benzin göstergesine asla bakmazlar ve yakıtları bittiği için defalarca yolda kalabilirlerdi. Bu dikkatsizliklerine o kadar alışmışlardı ki, deposu tamamen boşalmış bir arabanın bidonla takviye edilen 5 litre benzinle tekrar nasıl çalıştırılabileceğine dair tekniklerin hepsini ezberlemişlerdi. Arabanın enjeksiyonlu, karbüratörlü, yarı enjeksiyonlu oluşuna göre değişen uygulamaların hepsine hakimlerdi. Motor yağı, motor suyu, akü suyu, antifriz, silecek suyu, hava filtresi gibi değiştirilmesi ya da yenilenmesi gereken araba düzeneğine ait hiçbir şeyle ilgilenmezlerdi. Sadece düzeneği kullanırlardı. Sahil yolundan ayrılmayan Afgan'ın yaptığı gibi. Ancak Afgan bununla yetinmiyor ve konuşuyordu. Tanıdığınız bir kulüp sahibi yok mu? Hakan rüyalarını daha sonra çözüp kullanmak için dondurmak üzere zihnindeki buzluğa yerleştirip dostuna yanıt verdi. Nefret ediyorum kulüplerden. Tabii sahiplerinden de. Travesti pavyonuna giderim daha iyi. Barbaros yavaşça başını çevirip Hakan'a baktı. Baktığı adam hayatını geçirdiği kentlerin en seçkin kulüplerinin en seçkin müşterilerinden biri olmuştu. 16 yaşında, yaşıtlarının evlerinde gizli gizli sigara içip telefonla konuştukları saatlerde, gittiği kulübün kapısında tokalaşmak için uzatılan ellerle karşılanmıştı. Her eğlence çeşidini öğrenmişti. Pattaya'daki 14 yaşındaki kızların seks tiyatrolarındaki performanslarını da, Prag'daki gotik katedrallerde yanaklarını nefesleriyle delen müzisyenleri de izlemişti. Ama bir piçe dönüştüğü yıllarda kulüpleri terk etmiş ve çeşitli evlerde müzik dinleyerek içki içmekle yetinmişti. İnsanların karanlıkta birbirlerini her anlamda sıkıştırdıkları hiçbir kapalı ya da açık alana girmemeye karar vermişti. Belki de Hakan'ın değişimi kendiliğinden olmuştu. Çünkü bir piçin herhangi bir karar verip uygulayabilme ihtimali birden çok sıfıra yakındı. Hakan'ın konuşmaya paraşütsüz girişi, Afgan'ın homurdanmasına neden oldu. Cenk ve Barbaros'un konuyla ilgili hiçbir düşüncesi yoktu. Bir arabada ilerliyorlar ve bu onlara yetiyordu. Üstelik bira içiyor ve dörtlünün sahip olduğu tek kaset olan Beruhe Noir'ın Viva Bertaga adındaki konser albümünü dinliyorlardı. 1 saat 12 dakika 34 saniyelik albüm sona erene kadar da kimse herhangi bir düşünce